مقصد صورت بقرہ بیان سرور مسائل دے اس بات توحید دا ثابت چ اللہ سنگ ذات کیو دے در صفات کیم یو گنی ذات کی یو گنی صفات کے مشرکان اللہ یو گنی دو متا اس بات رسالت دا ثابت اول چ اللہ میں شفیع پیغمبران را لی گلی دنیا تا آدم با بڑو بے نبی صاحب رستے نبی اسلام نرسو نبل پیغمبر را دی نبل کتاب را دی دین واقعی کم چی قرآن کی عقیدہ والا قرآن را زکو عمل و سنت نبی اسلام نا کہ اسرے دا قرآن خلاف یا کتے جوڑا کا اردار دائی اگر ہم نمانو کہ پلاری کا استادی کا مشر یا اسرے عمل دا سنت دا نبی اسلام نا بل جوڑی دے گوئے کہ اے دے یا اسرے دا خدای توب دا وکی یا دا پیغمبر دا وکی نم دا اسرے نمانو کار سوکی که لوی سړی که غټ سړی که مفتی اعظم یې که مفتی اصغر یې هر څوک چې موږ نه بدوه بیا دا موږ ګویا د رسالت نبی اسلام انکار وکړه موږ پیغمبر وایو هغه دین نه جوړوي درېیمه مطلب په دې کې جهاد فی سبیل الله دې دوه مطلب په دې دا جهاد راړه مطلب دا دی اشاره چې دا مطلب دا دوه ډېر سختې دي دا تاسو لیدلې دي واورېدې چې صحیح بیان دی ګران کار دی د جګړو خطرې پکې دا هغه سړی کولی شي هغه د مرګ نه یریږي یا دا هغه سړی کولی شي یا دا مطلب دا جهاد دا یعنی جهاد ورته وکړه چې دا دوه مسله نه مني او څلور مسله انفاق فی سبیل الله دا الله په لار کې مال لګول که مال چې نه لګي جهاد نه شي کړی چې جهاد ونه شي نو سنت به خور نه شي چې سنت خور نه شي توحید ته ولارې بندې شي یو بل سره تړلې مسلې صورت څلور څوک تقسیم دی او لیسا صلاتون په اول ایسه کې اوله مطلب دا الله اول ثابتو د درو بابونو کې تفصیل بیان شو دا اولی سي داوا آیت نمبر 21 کې وو د رب کوم په عنوان سره دویم ایسه دا آیت نمبر یو سل نتر آیت نمبر یو سل یعنی تر وو یا پورې پدې کې شپږو یبان ختم شو. پدې کې بیان کو د اثبات د اثبات د اثبات رسالت اپر سازمان کم چې غنه شو به وار دي دای جوابونه کوم. اخر کې زوار ساتون را پرد د شرک ته دی باندې لومبئی تک مضمون بیان شو هغه نیمګړی پات شو. اس بات دوی شو خو صرف بیان په بیان د شرک اعتقادی او شرک فعلی پات شو نو تیری دی او قسم کې نیمګړی پات شو. دا سوار ساتونه دا لومبئی سي هغه مضمون پوره کوي. په دې کې رد شرک فعلی شروع کړه دوی وجنه داوغه په دې صورت کې داوا توې دراړه دا د سنتو بیانو او مخکې ترقی ورکړه مخکې داوا بیان کړو او بزرګ به کوم فنوان سره ادي کې لا کوم دا واحدال ته بيزه د لال عقل لال ته اتم ال ته ثمر د لال بشو او فلا تجر لان اندا دا دلته کې زجر ورکړه منکر د داوې ته او بیا درې مې څه شروع شه دا د آیت نمبر یو سلوا یا نه دو سوا سلور دو سوا درې پنځو باندې ختم شي. په دې کې بیان د جهاد فی سبیل الله. د جهاد درې منادر دي، ابتدایی، درمیانی او آخري. ابتدایی منادر یعنې د میدان د جهاد نه د وتو نه مخکې مجاهد له څه په کار دي څه به کوي د هغې بیان. درمیانی منادر میدان د جهاد ته مجاهد وته پد ماند کب احکام لاگو کی په میدان جهاد کې دغه بیان. اخری منزل میدان جهاد نو پتر هغه مجاهد یا پتر کړی شکست پد ماند کب احکام دی چې لازم وي. قران کریم دا درې وړ بیان دی، ابتدایي منزل، درمیاني، اخری. دې صورت کې ابتدایي منزل بیان دی. ابتدایي منزل لا په ابتدا کې درې خبر ضروری دي. یو چې مجاهد ټریننګ کوي، مجاهد ټریننګ نه ټریننګ وایي کله کول ته پښتو کې، انګلیش کې ورته ټریننګ وایي، عربی کې ورته تربیه وایي. کتر ټریننګ نه بس جا ټریننګ ورته ډیډه دو کوته نه ډیډه وکړي وړه په فکری بوزدل تخت به بیا سره ټوپک و تختی. ټریننګ دې ته چې کله کول وي، هغه کله کول کېږي د الله په کتاب باندې. او نو اول ټریننګ هغه دې په یو سل واو یا نمبر اتي 170 کې پای کې لسی پاته په غی باندې مجاهد ټریننګ کو پنځه د عقیدې سره او پنځه د عمل سره. چې د عقیدې کې د پنځه راولي د بکلک شي بوزدي به ختم شي، او عمل کې د پنځه راولي نو دن به سوسی ختم شي. نه که سوس سره جهاد نشي کولی، کلک به وي، لیکن چې سوس یې هغه نشي کولی. دنیا پرسته بیا د ملک د اصلاح لپاره صدور قوانین بیان کړي. یو القصاص من الظالم، ظلم کړی دی ان که قتل کړی دی ان هغه نه بدله ورکړی شي، یعنی هغه نه بدله واخیستی شي. دویم قانون د ملک د اصلاح لپاره تقسیم اول بالقانون شرعی، ځکه دې نه هم شر جوړیږي. ته به دیسه نه ورکوې، یو له هغه به غواړي نه ورکړي، جنګ به جوړیږي، به ته مړې به ته مړې. په دې تقسیم چې کوئی په طریقه د قرآنو کوي د مالونو چې سړی مړ شوی، بلکې دغه په کار چې وصیت وکړي زما د مرده بعد زما د مال په طریقه د قانون د قرآن سنت چې دا کو تقسیم وده شي چې جګړه ونه شي. او درېمه حکم سوم لارتباط نفس، د روجي حکم د پاره د نفس د تړلو. په روجي سره نفس تړل کېږي چې نفس وتړل شي نو بیا ګناهونه نه شي کولی، چې نفس قابو شي. په روژه نفس قابو کېږي. بل دوی روژه کې ټریننګ ولري د لوګي تندې، چې مجاهد د لوګو تن سره ده شي دوه څلور ورځې پنځه ورځې دی په لوګه باندې هم جنګېدی شي. او څلورم قانون یې ذکر کړو، نهي عن الارتشاء، چې رشوت دې بندې شي. ځکه په کوم ملک چې رشوت چلیږي هغه ملک اصلاح نشي به ټونو په ساده کښې، ځکه یو سړی به قتلونه کوي، ډاکې به کوي او رشوت ورکړي ځان به خلاصوي، نو نور مغه شانتی کېږي، نو ملک به د فساد نه ډک شي. دغه څلور چې ذکر کړو نو بیا ورته دعوا ذکر کړو په آیت نمبر 190 کې قاتلوا فی سبیل الله الذین قاتلوکم ولا تعتدوا. بیا په هغې چې کوم شبهات وارد دي هغې جواب چې دا اسلام خو د محبت او د مروت دین دی، که دا جګړې دا جنګ دا فساد دی وینو نه او فساد دی، خو چې په یو فساد باندې ډېره فایده اخلي هغه به کې کدا ونی شي نشرکات بخوار هي ټول ملک به د شرکن ډک شي ودله کې فائدې ډیر فائدې پر لګ نقصان بکې دا قاعده دار چا ته کافرانو دا قاعده ټول دادا او دویم شبر ادا چیرې کې جمعات کې جنگ جوړ شو نو جمعات کې وته جنگ نه کې لیکن جو سره کای نو تبم کې نه ته تاسو ټل کې حابیل په جنگ اور د جګ مړې می مړ می کنداس بند کې وتراش برابر د کوم جمعات کو جنگ نه جوړې او څو کې به ته مخ مخ مخ مخ بدرې بل شوبا چیرې اشوروم کې بس کو نو کوم دغه قاعده چې هغه یې کای ول حرمات قسان تو وتروکا چې دا ذکر کړو نو بیا آیت نمبر 195 کې هلته کې ترغیب ورکړه مال ته چې کمال دې ونه لګو په خپل لاس ځان هلاکه جهاد به ونه شي نو کافر به راشي مال به نه والی خدمه به نه والی ملک به نه والی بیا آیت نمبر 196 کې ترغیب ورکړه حجی ته چې حجی صاحب کال په کال حج لدې شمېر دا من هم اج دې دا من لسم دی شلم دی پنځلسم دی نو ښه کار دی چې په حلالو پیسو خول د عقیده چټی کوي ادوی په حلالو پیسو یې کوي ښه کار دی وګوره بن ښه کار چې چېرته جهاد وایي حج کې معلوم لګي او ځان کړي ګران کار دی جو هلته چې په دې ګرمۍ کې بیا اوس خو سردی ګرمۍ موږ کړي ډېر ګران کار دی نو خیر ښه کار یې وکړه لس خوکه شروع کړه خو جهاد به هم کوي په هغې پیسې لګې په دې به هم لګې نو دا جان بیا قسمونه ذکر کړه حاجی شقی بدبخت حاجی حاجی سعید نیکبخت حاجی نو حاجی سعید داغه ادنا درجه چې دی وای ربانا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حاجی شقی ربانا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق او دا حاجی شقی اعلی درجه ترغیب ورک جہاد تھا ادخلوا فی سلم کافہ ګوره اسلام ټول باندې کې جهاد هم دی مال ول تش موضوع نه دی اتش جو نه دی پورا باندې کې ارث به نه یو نه یو دا خو دی یو دغه چې تو نو به بعد تک پر به بعد نه ټول به باندې بیا مثال پېښه دا هغه چا چې ځان ته کینه مسلمانان او دا له کومه بدل کړو خیر بیا آیت نمبر 213 کې نقطه د مشروعیت د جهاد ولې فرض شوی دی ځکه چې خلق ټول پیدا کړو الله توحید له خلقو په اختلاف وکړه پیغمبران راغلل جګړه به جوړې دی بیان کو دی بنه مانه جګړه به جوړې مطلب دا جګړه موږ نه کوو خو چې موږ توحید بیانو تو مخ تر بیا به جنگ کې وتره چې په کفر جنگ کې تو توحید نه کوي موږ جنگ نه کوو ولې به جنگ وځه ښه کار نه خو یو چې هغه یې کوي بیا وسره کې بیا آر نمبر 215 کې 214 کې تشجیع ورک مسلمان ته چې کته ته مو چې کمن خال اهل دهل جنه دا خبر ټیک ده خو په دې خبر ته پوه نه په لا اله الا الله دا وعده کوي جهاد وکوما په دې تکلیفونه برداشت کوما نو که تکلیفونه نه برداشت کړو جنته نشي ده خانه بیا د آر نمبر 215 نه د کور د اصلاح اتل سکام شروع شو تر دې د پوره چې موږ سبق ویل یو د سکام بیان شي یو حکم د کور مشر به په کور ولا مناسب خرچ کې په پلار باندې په بچو باندې په خدای باندې کنه خرچ کوي نو به تغلا غانې په کور به غره پیدا شي بیا به گاوند ته غلو دي بیا ملک ته دي دغه بشي د حکومت جوړ د بچو نه دا رنګ دای په دغه حکومت باندې کوم پلار ته پیسې نه لګي دغه به خلاص پګورن چې نی وسه جدا خبر چې وی وسه بیا نه لګي په ځای هغه ته بیا بچی سپک ګوري نو قربان رواني چې پیسې نه لګي خان او دویم حکم د کور اطلاع د کور مشر به مجاهدین یان دی به ټوپک اوم ساتي ځان ساتم چې به اوم ساتي په وخت باندې کور نه بده پام کوي کله خپل کور نه پاسړي کور کو مخ ته راو دريږي او دغه هغه نشي ولاړې اندنه به کور روان بشي خدای په دې نه لري دا سره دې یو خبره یاد ساتی دل سره ګور د خدای بری شي ها یو د مور په لار خو چې غیر وانه راوړې نو د خدای بری شو سره گزاره کوي نر سره دشمن مخه هي نر لار چې نر تو به تر سی په دلته د خان سی پات دې که په هندو کې دل او تخلو کې په مسلمان کې او که نر تو په هندو کې د خلکو خو خي اج څوک نر دا نران خو چې کوم دلګان خو خي نو نر سره به جهات و تیار وو ځان ټوپک ته ماشه را وساتي بیا آیت نمبر 217 کې چې ډیر پاده پر لګ نقصان وکي اشرورم کې جنگ کول دا نقصانو او په دې پینځه بورای دا پکې دي نو دا لګ نقصانو کو غډیر پاده واخلم بیا په ورپسې سالورم دا درم شي کنه اترم بیا چې دلګي پاره ډیر نقصان نه کې هغه د پرار شو جواري جواره کې لګه پاده ښکاری په شرابو کې لیک نقصان زیات دی بیا پینځم کوم اسلام دی ته ما دې ته ما نو اسلام کدي مال د غي د اخلاق او د تعلیم لکه کده یتیم د ته اسلام نه کړ سبب د لوي شي معاشره بدن ته معاشره به تباہ کوي سم معاشره به خرابيږي ته هم پکې ګیر بس خام معاشره کې بیا شپږم کوم نه ان نکاح مشرکات مشرکان سره به رشتې نه کوي کله اولا کدونه ل نار داخله سره جنم ته بیایي او موحدین سره کوی غبر جنم ته بوځي ان شاء الله خو خیر دی که موحدین اجزان ای کو کا خو مشرک کا د ډاکټر لور جنرال نور د ملک لور هغه به کوي اده غریب دی کا لور کوي چې موحدین یا د قران والی امو لور کو د خلکو کاغه جرنی لی مور کو لور خورم دکه جهنم ته له بودی او مو کوم نه نه کان ممنوع دا یعنی نه نه افعال ممنوع چې کی د حالت ده هې دراوړو یو هې په حالت کې خسر یو ځای کې دسې نو قلو هاذن دا تکلیف دی بیمار ده نو فاته د نساء نو هغه نه په هې په حالت کې ځای شي دکه دو کار بچ یو به تان کراحت پیدا داسو دل سره په ګندګي کې د مو سره ودی کی او دوی به ته بیماره ولګي نه بیماره به تا ته ولګي بیا او که پیسې مو مستعدګي بچي به بیا نراړي قران یې ګل سټینګ کوي سړي مو کمر هڅه تو خین کنا عقیدم ټیک کوي سټ کوي عمل مو سټ کوي اخلاق مو سټ کوي بہادر دنم جوړي سخی دنم جوړي مروت برکې پیدا شي لارج ونه ختم شي قران سټینګ دی انسان بیا اتم حکم یعنی مقصد الجماع یہ هر کار چې کې با مقصد کا ان که خپل بیبی سره ودا کې کنه نو مقصد یې چې د دې بچي پیدا شي اگر مجدد دیم اگر ډېر خوشاله جو دیم نمبر کې کا دړم به کا چې ډوډۍ خوري کنه او دا ډوډۍ د خپل ما چې بدن میټی کې jihad وکم ډوډۍ خورا کې دی فائدہ هر فکر لپاره خو نیت دا خصاته باسه نو دا کدا کې چې خضر ملاویږي نو پړه کې اراده وکړي مال بچي لاره کې د مجاهد کوم د قران ته نو کاغه شو کنه شو تا په خپل نیت باندې وګټل په نیت به کیسه ته هم کوم چې اوس نو شروع سبق نو سوچ ته شو نه ما تعظیم لله دا الله نوم تعظیم کوي بيداه قسمونه مخه په دروغه و الله نوم پکې غلي ا ضرور رسا کوي دا الله په نوم باندې ابې قسم قسمونه موږ بیان کړو يمينه لغوا خطا تر قسم هغه ماف ده یو يمينه قاموسو چې پتر زمان سره په دروغه قسم یو کار نه کوي ما قسم دې کړې یو کار کړې او قسم ځمان دې کړې نو دې ته يمينه قبول شوی په دې کې یا بل څه دې دره کار کړې نه اجر نو دا بیا د دې کفاره نشته دا کله ته وبو با چې خدای ماف کن سو ما یو دې يمينه منعقده چې په آینده زمان سره وي زبدا کارونه دی پلان سره به خبر نه کومه یا به دې جمعه کې موږ نه کوم مثلا نو که ته ته په دې سړی سره خبر کول دا ته درو نه سی وا غره یو سړی ته بغض سات مسلمان تر خا مشرک سره به دې سره نه ای تر ټول بغض دی کج موحدی او متوید سنت ته ته درو نه سی وا بغض سات ته ګناګارګه ان بیا تر خبر وکا کفاره ختم ورکا لسم انسان له دوټه مډوړې یا لس پی دی ور کا غینا لسو کسان لا ایا لسو کسان جامع واخلا اکه دغه طاقت دینی بیا درې روجیو نیسا او یو لسم حکم حکم لسم حکم حکم الاله الا اغه قسم ته اله چې د خدن سره قسم وکړي خاونه غوسه شي و اذا بتا تر یو میاش یا دوه میاش یا کال یا پنځه میاش مدت په کې چا په مدت نه مقرر کړی دا فصلور میاش انتهایی اګه چا مقرر کړی دغه مدت ته دی ګوري که مدت میاشو نو میاش خبر نه کوي چې میاش پوره شي بس خو سره ملاو شي د قسم کفاره نه بچ شو او دغه په ځای پاتې شو نکاح او که څلور میاشتې ویل چې څلور نه مخکې ملاو شه ښځه نو بیا قسم کفاره دي او نکاح په نکاح پاتې شو او که څلور پوره شوې نو بس یو طلاق بیان واقع شه نو بس قسم د قسم کفاره نه شه بعد نوی نکاح به کوي نوی مار به وتړي وای دوره لمکه چې شته ټولې ګڼټې کړې په کارې دا په کې نشته ټوله دا ټول په دې کې دي کنه قران چې نه دغه بس څلور ګڼټې عمر څنګه تیرېږي د خرو به نو قران و ته خرو بل مضل ولا کان عقلا بل مضل نو لسم او یو لسم کومو حکم الطلاق په هغه بیا تفصیل او درې قسمه منګو دوه قسمه طلاق ذکر کړو یو طلاق بدعي چې په یو در باندې دری ورکی ولا یا په هیڅ کول طلاق ورکړي دا نو دا طلاق او شو غره دا او شو او ګناه او شو یو طلاق شرعي دی چې کله خدای د هیر نه پاک شي نو پای کې بالا یو طلاق ورکی نو دی بیا تر نه ملایږي جوړم به هیر راځي دا یو شو نو چې بیا نه پاک شي نو کبل کول ورنه کی لا خره ورکی ور دی ولا او کو ورنه کی دا خشه دا هغه د ټول نه به تر طریقه را چې ورنه کی ولا چې بیا هیر راځي دوا دغه لاړ نو په درم چې بیا بل ته راځي په هغه کول طلاق ور نه کی نو خره اکبر دی خو خره چې هیر راغ درم انا خدای د ادارت نو ته وسغه کارتر نه کا کوي کدی وتر کوي نو وتر کول شي ما پرونو به چې مولیان حل نه وي خلکو ته نو که وتر په یو دل ته دا غوین دی ته بس دا خلا او سو به حلاله کې نو سو چا سره چر خو سره به وګوره نه کا شرش شریف اخر وي د تا نه وسو شریف و شریف بولې شریف مو د دا تر بلو کو کنه وای خدای کنه ته پیسې ته مو اخري دا خو دې د دوسی دغه سره چې پیسې ورغه خدام ورور کې دوه شپه دوه هغه دغه چې خدای چې چلی اده نه مخي هغه په خدام خپل خدام پیسې وګټي کنه دې پیسې ورغه خدام بل چلی نو دې ته دغه وي حلاله به حلاله نو دغه طلاق ټیک نه دي خدای دې چې دا اړوم به کوم غوې دا دویمه چې په یو توهر کې ول طلاق ورکړي په بل کې دی ورنه کې بل کې دی ورنه کې چې دریم هي درې خبره خو نو که هغه ورځ باندې نکاح کوي هم کول شي او که رجوع کوي د دې دریو نه د مخ کې د هېد نه راغلي یو ورځ رجوع دی کې رجوع دی یو طلاق بل مو واکې دوه ته بیا پاتې شو په دې مثال په چې ټول په طلاق طلاق باندې ماشا الله دیو د علم یو باب چې دوی تبلیغان سوې د علم یو باب چې نو سوې د شپېتو کال دی باندې د خدان لوي نه هغه دغه ته نو د خپل کتاب علم قران ته د الله بنده د علم یو باب یو مثلا د طلاق د مثلا د ډېر ضروري ده په دې ډېر خلک مبتلا دي کینی نه نو دا یو ورځ حکم ذکر دی دا نو دولسم حکم دی د کور د اصلاح حکم الرضاعة رضاعة ته د کی د پای د پای ورکول مودته د امام شافعي په نسب باندې د پاور کول مدت دوه کال ده بچی لا چې دوه کال ورکړي ر امام ابو انفر رحمت الله د پاور دردات مدت ته دوه نیم کال ډیر شمیاشته د دوه خپل دلیل مونږ یو غلط نو خو مونږ سر مونږ امام ابو انفر رحمت الله په مسلک باندې څنګه عمل وکړي مونږ د اصول باندې دي د اصول ډیر مضبوط دي ترجیح بل هغه اجتهاد کړی دی اجتماع نه امام شافعی رحمت الله چې ها اجتهاد کړي فردن ټول فرد د یوې کې غلطه راځي او د ټیک نه کړي د یوې کې خلکو چې امام شافعی د استادان په دغه دغه کې ناتو بل دغه شورا کې جرګه کې میاش ماش به شل شل راځي ډیر ډیر دی به کول په یو خپل مطلب باندې باندې بحث باندې ډیر لوی خلکو د اجتهاد ډیر پاک د صفار او ډیر اکی کمزوري نه راځي نو په دې باندې بیان کوم والوالدات وردون اولادهن مين دي بپاي ور کوي کنه بل اولاد لا حولین کاملین دو کال پورا این خدا طلاق شان د بچی بس کی قران ته وګرا د بچی نه شروع کړی دا والا دور الله پاک په انسان باندې په خپل بندیان باندې مین دی چې د بچی حق و نه ځان شي او مین دی په ورکه خپل اولاد لا دو کال پورا دا کوره والے وی دغه طلاق د حکم د کنا نو طلاق ورکه نور کې نه د پلار د طلاق کړم دا مجبور کوي به چې دو کال به باقی که دو کال نه مخکې به په مشورې د خاوند ادې دواړه مشورې یو کال باندې پرې کوي یا اته میاشتې بعد یا لس میاشتې بعد یو نیم کال جایز ده او که فرض کا وایي چې دوه نیم کال ته رسې لکه نو ټیک ده خو مشورې ته دې یاد کې راځي هغه شوبه هم ختمه شوه دلته یو دوه کاله ویلي هغه د دوه نیم کاله خو چا لمن ارا دا پر دا چا پورا کړ وخت در راته د کونډې د دغه د طلاق شوی ښځې ولا المولود له مولود له پیدا کړی شوی دی هغه د پاره مراد نه پلار دی او په هغه کس چې بچی پیدا کړی شوی هغه په پلار د هلک باندې د پلار د بچی باندې رزقونه خوراک ورکول دی لدی او قسطونه جامې ورکول دی له بالمعروف پر واجی طریقه که سړی جدو نو دا جدا ډوډۍ د اجدای کپړې اکه مالدارو نو ښې کپړې دې ورکړي او ښه خوراک دې ورکړي چرګان دې پې خوري ګډان دې پې خوري ښه خبره ښه خوروه په بل باندې تابان به الله ښه خوري په بل باندې ښه خوروه په تا به الله ښه خوري دا بدل دی ګورې دغه راغلی سړی دا د الله میلمه او د الله میلمه راغی تا د الله میلمه باندې ګډ خورو سیکنو که په بل به په تا باندې خدای ګډ خوري دا نوټ کړي ځان ته دا تجربه وکړي دا پرېدي نه تب ته بلیاس پرې چا په ځان مونږ به سېدو څه غیرت دي الله دا الله خپل دغه نه پرېدي تا د الله بنده میلمه هم د الله یي د قرآن باندې د الله خلک دي په دی دې پیسه وخوروله تا له به دغې نه ډېر ښې درکړي الله پاک په دې ډوډۍ وخوړو دې نه تا له به ښې درکړي بیا پرون یو عالم درد کو چې خلکا ګوره مونږ دا خولې مونږ چینګې کړې خلکو ته به سوالونه سوالونه باندې او مونږ دا تاسو بیا مونږ د سوال کوو را پیسې راغونډ درسونه ته کوو پاغې باندې او تاسو قرآن دیان نه راځي هغه ما شو ته لیکم چې دا دغه ته قرآن لکه دا سوالونه چاندې کې او بیا ما چې زه پرې وروکې کا نو قرآن والا دا سره ښه کول ښه کار دی خو دا سوال نه دام دی یو طریقه د سواله د سوال څو طریقې دي یو سوال قولی دی چې په خوله وایي چې دا ټول دین ته لخته تا له خدمت کوم ته مال به ډوډۍ را پیسې او راکړې دا هم سوال دی یو سوال حالی دی چې سره داسې حال جوړ کړي په دې رتو کې چې بل پیړ به اترسیږي چې ته وړې رجز دې ورکړي او یو سوال چې کومې قلبي دی یو سړی مالدار دی اڅاړه کراغه کډمال راکړي یکنو دا سوال قلبي نه ټول خطرناک دی کله پړ کراله چې مالدار ته خوا کراغه او تا کډ راکړي جرګې وانه خپل غره دا سوال دی که خپل نه نه خپل اڅاړه کراغه نو دا نه اخلي کله چې بهي تر کتاب دا ته عزت من کې گئی او که سوال کوي دور پک شي کنن مولا ته حیثیت دی الله دا پیغمبر وارث دی خو خدای پاکونه دوه بدل نه اخلي ځکه یو خپل ځان سپک کړ دی سوال کوي ابل ته لاندې لاندې دي د کار دین کار شروع که په خپل طاقت باندې په ته بیا ګور په خپل الله پاک وا ته چې لګې ثان طالب یو په لاس الله درکې خپل لګو ډیر به تر دې خدای براولي بیا ولا المولود له او په پلار د الک باندې د جنای باندې د ماشوم خوراک ورولی ته او جامه جوړ ورکړل ته بل معروف پر واجی ترې چې څنګه ته ستا ربرو جامعه غنی خوندو ابدام خونی لا تو کلو نفسا تکلیب نیشو ورکول او نفسا مگر محاسب طاقت داغ سری چطو طاقتی ورکای بنو لا تو زار والدتون تکلیب بنیشو ورکول مور تا بیوالده پس باب ده بچی دی چی دی وی نا دیر از دوره نور کما او دا ما طلاقه کړی ده یا دې باندې بچی له پای نور کوم نه به غریبه خفه کیږي ولا مولون له او نه د پلار ته تکلیف رسول شي بېولدي په تبه ده بچی ده چې ښځه وایي نه ده له پای نور کوم د ما له طلاق راکړی وقال الوارث سړی مړ شو خاوند پلار بیا وسی ولل وارث یا په وارث دی ماشوم باندې نکی دی یارونه دی مثل دا که پشان دی حقوق دی یعنی هغه نکی دی یارونه دی یا ترونه دی هغه به دی ښه دی ده دی مور له جامه هم ورکوي ډوډۍ به ورکوي تر دا تر وخته پورې خوان ارادا فسادا پس که اراده وکړه دی مور او پلار جدا کول د پاره نه ان تراد مینو دو ردامنتیا دی نه او د مشورې نه نشته ګناه لکه وګوره او دوه کاله مخکې که پرې کوي که نه ګناه نشته نو که دوه کاله وروسته ورپسې بودي شپږ بیاشتې ټیک ده وان اردتم دې ځای کې دې آیات کې ګورې کړې مازداره خبره وان اردتم که تاسو اراده کړې ان تاسو تر چا پاور کوي د بلې ښځې اولاد خپله نو نشته ګناه کله کینه نشته د ګناه اذا تلم کله چې پوره سپاری تاسو هغه حجره چې ورکوي وې دې ښځو ته خو په بالمعروف په خطر کې ولیده چې کوم دا حجره شته که نه اکه د الله ذکر کړی دی حدیث کرا دي چې حجرت د یو سړي سره مدروغ حجرت هغه له ورکه د خولې وچېدونه مخکې ورکوله دارنګې دې ښځې دا ښځې ستا زوی لپاره ورکوي دا ښځه نو دې له حجرت دا چرته چې قرآن د قرآن د بیان کو حجرت ولا ورکه یا مودې کو حجرت ولا ورکه کوم دا چې حجرت شته خدای پاک بې انصافي نه کړې خان نو به تاسو ته ښیم ځایونه دا تش تورو تش نه دي نو به ځایونه ښیم چې دې سره به څه کوي مولوي صاحب فلا جنا علیکم نیته ګنا په تاسو باندې دا سلام تم چې کله تاسو پوره سپاری ورکوئ هغه حجرت چې مقرر کړی تاسو په معروف په خطر کې او د خپل د مور حجرت د مور د الک مور ده او د هغې د هغې په کیسه هغې د سره جامه جوړه وه او دې ځای کې دا د بلې ښځې پای دي چونکې هغه خو محنت کوي پای ورکوي وینه خپله ورکوي ستا بچي باندې دا پای خو د وینه جوړېږي نو حجرت به ورکې واتقوا الله يرجى الله انا اپوشه بیچکالا پامش تاس کوئی لیدن کنه دیما بو رحمت الله علیه مسلک دونیم کار غل گور یغه دا به تفصیل کو خیر ده صورت احقاف انور پند رنگ گور اوسن الانسان ابي والده شپگم شپگ استم اسی پارا او کم کړه منګ انسان ته بار د مور پر لار ده کی احسان د نه کای چنی کی بکو غټه نه کی توحید بیان وجب نه ولی همرت امو قران بار بارکو دلا مور د په خېټه کې په تکلیف سره نه میاشې لس میاشې کې اوسړي خپل مور د خپل مور دغه ګوري چې په ما یې سور احسان دی یو پنځه کیلو یا شپږ کیلو کاڼی د خپل خېټې سره وتړي که نه او په هغې سره دوکېږم او سر دې ګردیم او نو پته بلی چې دا سور ګران کار او دارنګه د پلار احسان نه کوي چې خپل بچی وشي نو بیا ورته پته چې پلار ته احسان مور او پلار احسان نه باندې په تا باندې خو ته خو به دغه او زمونږ په قرآن والا باندې مونږ په چا باندې قرآن نه باندې مونږ باندې فرض دی چې مونږ یې وکړو دا چې مور او پلار باندې فرض دی چې بچی دا به کوي خدمت به کوي خو لیکن دې بچی ته خو دا وایي که نه چې تا احسان کړی دا قرآن را تاته قرآن خیل دی هغه به لیاس ساتي هغه به عام سړی نه ګوري هغه به د پلار نه خو خدا کی حساب ځکه پلار امام مالک رحمت الله علیه به استاد نوم ډیر اغسته زه د شیخ رحمت الله نوم عقل مکان د مولانا ته وخدم اته که د شیخ نوم ده که مولانا شیخ ته زه شیخ تبت شو نوم مولانا پا گراغ دن نکنه یو شیخ ده غزیم ده ما تا دو مولانا ته تا اغا در تو دوری که ما یو خو ما ده غنه متاثر ما پوش ده سوی ما یو یقینو که ده گر من دور در نمو تاثر که در چانه من خود دیان خلقو خود شیخ اغا داته اون دادر زدیر دیاد پا لگه کمان چه زه ډېر په شک کې وم چې دا دې څه وایي څلورم درېیمه څلورم به ورځ باندې زما ذهن کلاو شو او بس هغه چې قرآن به بیا د شیخ لپاره موږ جنګونه هم کړي دي هر څه مو کړي دي به اکول به مو نو دا ذکر کوي د اول د مور سره احسان کوي خمالت پورته کړو دله مور په خېټه کې په تکلیف سره نهه میاشتې یا نهه نیمې میاشتې په اوړي کې نهه میاشتې په ژمي کې اکثر نهه نیمې لسو ته مرتې خبره په ژمي کې و داتو ایخود او دل اندې ګول او دل پک تکلیف د خد دې ته سوچ کا چې دا ماشوم دغه دا راوته د مور باندې مسور تکلیف تیر شوی سوچ دوګه باندې وفصاله د فانو جدا کول ده 30 شهر دیرش میاشت دي دي دا کی مدد در ذکر هغه ده کو هغه د طلاق شوی خده د فور کول مدد یدا مجبور کول شوی څه دی باندې دیرش میاشت اوس چې کم خلک وای چې بعد دیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استنباط دار ہیں وہ دیر سے میں شک شپک میں د مور د خیر من د شپک میں چھ خونی د شپک میں بچے کھڑ جوندے پیدا کی گنا دو میں اش اگم جر چر تک پکے کہ دو دری پیسہ چر جوندے پیدا چھ اکثر مری دو میں اش پیدا چھ د مور د خیر نا د اتو د نو میں اش اگڑ خی نو چھ د شپک میں اش تو بات ہے نہ کھڑ پات چھ نہ کہ بیاس خدمت کو احسان کر اب احسان مور پر تھو کی بلغا و چر اوت خمرت و ذات نو حمل دی درم و فب پخیټه گردون بیا خیټه د دتل دی بیا خیټه د چری بیا خیټه گردول نه بای حملو دی حمل نه حمل بالعکف معنا فلا تکلو بول اب دی تای بتا سر و اسه ما ما خدا بیا دکو انت بیا خیټه چې بیا را شو ته اوس لګو ور ته تم راغلی پکم حمل بالعکوب پلاسو کلو بولا لکه بیماریم را غلی دا او بچه پلاس کی نیولا دا اللہ و اتاوی چی خبر بننے که چه بیسو بولی دا سورت مریم پا قولی نو خورا خورا دا دی کجورنا و شربی او سکر دی چینینا و قر یا سرگ یا خواب بچی بانی فا اما ترین نمیر باش را خرم پس کشتر تا تا اولید د بندیان یو تانا او غته ته دا چرته فقول ان درت لرحمان سامن وتوا په اشاره د خلق باندې ما نظر کړ باندې څنګه فرم باندې بشاره د چپې دروږي فلن اکلم اليوم انسیا چر به خبرونه کبا نن یو انسان ترما فاتت به قامه مراد بیماریم په دې بچی سره کون پل تحملو خیٹا کیو خیٹا کنو لاس کلو بو نو قالو یا مرم و مرم لقد جیتی شین فری دار سو کتا تکندن را لیتی و شینا کارتا بی خوان دیدیو شو یا وقت هرون و دا هرون پاکی ما کان ابو کم راستو نو پلار ستا تڑی بد نیک تڑو پیغمبر سو کوئی حضرت عمران و ما کان امو کی بغیا انو مورتا کنجرا کوم پاک خدا لوی خاندان خدا نو دار سوکنو فاشار دی نو دې حمل لمراسو پلاس کنو نو چې زو وای امام را شابید انسان دی غلط شوی بس چې هغه د شپږ میاشتې د مور اول شپږ میاشتې خو دې د خېټه مدت خو نه میاشتې چې کومه د مخکې پیدا شي نو هغه بیٹه پیدا شي اکثر غمری واشه نو دا د امام رحمت الله علیه مسلک دی والوالدات او امیندی ورزنه فایبر کوي اولاد خپل ته حوالین کاملین دو کال پورا یعنی کله مجبور کوی چې دو کال بور کوي ها که پر په مشورې سره بیا کمای نو ټیک دا که زیاتې دوه نیم تر سم ټیک دا او دې کې سره خبره دې کې خبره خو چې پاتې نشو پر دو کال کې دن دی الک د دوو یا دو نیم کال امام د په پنځ باندې دوه نیم د امام شای په پنځ باندې دوه کال په دې دوران کې دوو کال دو نیم کال دوران کې دی الک دی یو خد په اوس کل کنه کاغه د تر خدا او کاغه د ماما خدا او کاغه اما خدا هغه خدا د مور شوخه لکه حدیث کرا دی یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب پرداد بانی چی کم حرام کی گیو شے انو دادا دلکہ پیش پر نصب بان لکہ ستا ماسی دا دکمی خدا پر پای چیز دا آگئی خورستا ماسی شوا دکمی خدا پر پای چیز کلا نو دا آگئی غلور ستا خور شوا دا آگئی مور ستا نیا شوا دا آگئی خوان ستا پلار شقا لکہ دا پای پا آگئی کی ادی خدا کی دا آگئی سڑی نر آگئی یو دل یو سره راغله نبی علیہ السلام هغه واد غنو عائشه بیوته د پلان کې نبی علیہ السلام د ترنه وینا ویته د روندار په نس کې دی و نو تر دې شکه نه وی وی ور شو ته چې راشه زاته ور کور ته راوسته دنه په پردانه کې کورته راوړ دا خو ساتره ده کنه مونږ نو خبر دوم بلا دوم بلارونه دي په کلی کې به مور کې پای ډیرو خدای دی وبخین دی بہادر انسان جنگو نہ بیا وروسته چې پنځه پیر ځان بیا موږ وکړو کاچا ژوند دی کنه موږ به په سر کې نور ځانله هغه و جنگونه کوي غریب داغه ځامن نو داغه لور دا مشره دا صدخان کاکا دا خدا انا هغه یو زیو داغه نو هته بیا ستا خپل دی کنه ها دیار محمد نه دیار هغه چې دغه په لمی لور وځو کړه خغه دل دل علی لا لور کړو کنه انا هغه نکه نکه دغه نیته مقرر کړ چې دوه درې هفته وا په نکه د په دغه د په پوت کو د چټي وا درغه نو ما خو د دې پلان ډیر مله موهدو نو دغه د وځي چې مزه چون کنه مثلا ما شروع خک لکا نغه دغه بلا خو لور شکر کاګه نغه لونو به بچو د اساس ما ما ده نو ما ته وای دا څه کړل کړ ما ما ما جی به راته نو مور تو دی دیار دیار نو دیار محمد نه دیار نو دیار خو قبل دی دیار خو اسلام کا کا دی او کن را دیوان باز باز مات نور دوام خیر مات پادو و در نوم باند خطا کردم نو آقا تیوی چه توار شما ماجیل را درد کجان نو چر دادا ما وین دا متا کښه تفصیلی ویلې اج کور تراره وې مورې دادا ما څو کړې وی دا ستاد ما سي لور رنګ ته ما سي او تاسو تر وې وی دا ما ما سي لور نه دادا ما خورده وې څنګه دا ستاد ما سي وی تا دې مور لپاره ور کړې کنه وی یاو دا کد نیای چې ونه نیایم د د نیای دا لور شو د لالي د خدا او دا غي دا خدا لور شي وا اګه شرای کم چې په نہ پ مشرائے بان کم چھ پتہ گواد واسا خپل بان ہاں صدر خان کا کا بان ان دا اگیم لور شو ہاں صدر خان کا کا خدمت دا دیم دا لور شو لالی دا خدا نو دا نا جوړ شو مورے نو گئی ول راوت نیا ول پے ور کر نو دو تے چ دا خو ما دا نیا پے سکلی کنا دا یعنی دی دا نیا پے سکلی کنا ویا او نو دا خو ما خردش ایو منل دا زو خالم نو ما دای په خیال باندې نو لارش کاش کاش تعال نو کاش کاش دا د کتابونو کو دا لري ځان مطلب دی له باغه چر د پی کتابونو کتل نو خیر امون کړم به کار او راځم خو زور دغه نو نو بیا ویرا هغه ته بره نو دا ټیک ده نو دی بیا هم شکه ان بیا دا مولا ته ده نه هغه ته دا ټیک ده ما ته بیا ما د الله بندگان شکر ده شکر کا کا برکات چې دا الله په دین په توحید هغه جنگونه کول د خدای پاک دوی غم نخلا بچ کړي دا چې د بچی شوی دا به تاسو خبر بیا به تاسو کوله نو دا کنه نه پاتې او تړوري اوس کی نو دا غنیا چې سره بچی کترون سړی دی اذرونه شو دا نه په یو حساب باندې نو ته په یو حساب دی نه نو هغه درونه شو خو نه شي ان دا هغه بچی د دې سړی دی لکه ناروا شو بیا په کومه تر دا خو چې دوه کال کې دنه د امام شافعي باندې او امام ابو انفر رحمت الله فنیز بانه دونیم که د امام ابو انفر رحمت الله مطلق در در اخوات ته یعنی در اختیارت واره ده واشه دی که دغا دیر در اختیارت ده او سا دلتا قرآن میری چی دیر شمیشتی کنه او نور را حالا قیاسون هم دا تاخت قاده که دیر میاشی دیم ای چی پیدا شدن بیا خیلی تنگل هم بلش پاگو میاشی ماشون خود جوانده پاتی گیرن با اخصار پا پلار بان سو که پا مور بان پوشه بی لیمان اراد این توی مرد دا پار دا چه دیده چی اراده کهی چی پورا کهی وقت داری دات ولل مولوده دو دا دې ماشومان دا مسله زده کړه د جنکو موړو زده کړه بس پوه شو کنه تیاره ختمه شوه دي تا کنه او ته د جنکۍ سبا بچی وشي یا د خورې بچی له پاچ ورکي نو هغه ته وایي چې ما دلته پای ورکړو ضروري ده یو بل مسله اوس ما وخت یو کته حدیث کې دا خو مې نه کته خو دې وته مې کتل نو چې وزګار نیټ کې بیا ګور لګیانو هغه کې یو دغه راغلی وه یو حدیث نو یو یو یو یو نکاح شوی دی یو نکاح کېده نو یو ښځه راغلې ده ښځه پردی هغه چا پېژندنه نبی اسلام زمانه وه هغه ویدي هلک لږ ما پر جینۍ لږ ما نو خبرو نبی اسلام چې رانه هغه وی نبی اسلام وی مه کوئ دا نکاح ځکه خبره شکي شوه وی مه کوئ دا نکاح دلته مولیان صاحبان وایي نه ګواهم را پېښ کړه کم بخته خو ولې به سړی دروغ وایي نو وایي ګوان چې پیش نه کړ دعوت واده کوي نو خور هغه ته واده کوي ورور ته یا رویرا تر ته واده کوي یو طرف ته خو د تره دیږه بل طرف ته تر کېږي دا د نیا پای غروي دي دا ډېر لازمي مثلا ده د رویرا به تر ته واده شي یا به ترور به واره ته واده شي دا حساب دی نو ما هغه کړ نبی اسلام وایي نه نه بس مو دا واده دا ټیک دی چې هغې ګواهي وکړه نو بس ټیک شو که نه چې دا به نه ودېږي وختي ما بیا په نټ کې لګلی م که چا کتلې زه وایم زما د مسیجونه ګورې څوک نه ګورې مونږ پې لایک مونږ لپ لایک هم نه راکوي وایي به د ده بس خبرې او څوک زما نه راکوي هغه شی وکړې پارتو ته که څوک ته یې پېش ټیک نو په خپل نوم یې پرېږدي وایم دا ښه ده وای چې زما لایک ډېر شي نو همدا ښه کوي مونږ خو ته لایک ولا نه کوم خو چې خلک خبر شي ځکه ستا د خولې خبره وکړه زما د خولې خبره ښه خبره ده او په ما والده ته میندې پای به ورکوي اولاد خپل ده دوه کاله پوره لیمان دا وکړم هغه چا دی چې اراده کوي چې پوره کړی وخت در ده او په پلار دې الګ باندې خوراک ورکول دي ښځو ته دي او جامې ورکول دي ښځو ته بالمعروف پر واجب طریقې او تقریب نشور کول ایسی او نفس همگر مناسب داغو لا تو دارا تقریب نشور توله نقصان نشور توله مور تا پا سبد بچی دی انا پلار تا پا بس پا سبد بچی دی اپا وارد دی الگ بانی پشان دی حکومن دی پا دی خرچ باقا که وارد سا فان ارادا فسان کرادا وکر دی خد خوان دی مور پلار دی بچی بارا که دی جدا کولو ان تر راځي منو د وجه د درځمتیا نه نه پر راځه تر چیرې کال باندې یودا کوم او د شهر په مشورې سره نشته ګنا په دواړو باندې ٹھیک شو نو که دوه نیمو کال تر سم ٹھیک ده ګنا نشته او یو نیم کال کې کټ کوي او کال کوم ٹھیک ده وان ارتم اګه تاسو راځه د کړي چې پای ورکو د نورو خو دو دی اولاد خپل نشته ګنا بالکل ورکه خو سر دا چې دا سلام نو کړی پوره پوره ورکوي تاسو هغه اجرت چې ورکوي تاسو بل بارو په خې طریقې نو دې اجرت ته وخره کنده اجرت نو قران ول نه غوړې له پاره نه دی ویلي هغه بعد او کل طاعتین اختص بل مسلم پر اشجار علی حرام امام ابن زم مسلک دی په کم کار چې ثواب ملاوي دا الله نه دا الله رضا دی په هغه اجرت غته ناروا دی نو که ته امام ته دا لار دا لکه بیا ته تی اخر ارامه که ته قرآن دا لار دا لکه بیانه نو صاف اجرت دا روا ده که ته مثلا بیانه دا لار دا لکه اجرت با پینا اخلی خرا که نکاح دا لار دا لکه نو اجرت با پینا اخلی اما که ته دا لکه اگر دا لکه خواه نده جنت دی خواه نده یا تا تا وحی شیو دیش بس لجنت شوی بیا پی اخلا اپنی منگر شیخ رحمت الله علیه واقعی اکثر بیانه اغه وای وې مادو ته ترما نو ما تقریر کنه کې ارته او خان اور د شنه شنه لوټونو د سلو خل لوټونو او غټ بر کړو بیاغه مال سلو یو لوټ راکو وې چې نه یو لیکم نیمه چا وی بل یو سره ک وی ها ما چې نه یو لیکم دې ما چا وی بل یو سره ها ما چې نه یو لیکم چا ی سرور مو سره واخل ما ته نه یو لیکم ما چا وی سور درکم ای ما ته چې یو لک او یو لک یو لک موږ د مولوی سره په زور پرګه باغ پټو پونو شي شیخ وتای دا کار خانته د ما یو لن ته کومه یو کرو راکې نه اخلم که ته ما یو کرو راغه یو لک خلیر شو دغه وخت یو لک چاته نن کوې ته ته یو لک روپۍ موږ برابر نه پړو شوې ده دغه دینار ته بدیر روپۍ باندې یو لک برابر ټو کې نه وي په دې دیر دینار مو تاسو څنګه یو لک برابر اوس خو په دې یو لیبر ته هم د لکو نه زیاته هغه دینار دې چې مخکې تلې نو یو لک په خوا چرته مو زما د ملګرو یو دل وای د منی چنګ دا کار به کونو یرور په دې راک نه کې مونږ یو دوه لک وی لاس لک ما تر تکیو دا سی خیال ما ته نشم وی چې نور موږ بیر بس ورم نه وی هغه کې وی دې کو لاس لک کم دی مونږ راوتو وی هرور ته غوسه ځان لاس لک څه ما څه ما خبرور کړی ی سوچ مې کو چې لاس لک نو لاس لک او دا لک لاس کرونو دې اته دا د شپیندل شلو کارو خبره دایم دا انو خیر هغه بیا پیدا شو ځان له خبره نه خلک لاس دا یو لاک دا ډیر شو په خلی خلګو وی سل روپۍ وی سل روپۍ یاد سرکار په خزانه کې دنچ واړو دوم یاد دي او یاد کمکل په خلی کې سل روپۍ لاک چرته وی نو خیر شي خو ته وی یو لاک بدری بسونه کې دل نوی هغه وخت دا کوم خپل په 32000 کې په 3000 باندې یو گاډه راسو د چي نوٹ باډیو په بیا موږ هر کله په سالوي خزر باندې بیا بل نه واخ په 15000 باندې نه وی پر باډی نو بیا باډی به ماما لوتړ ماما نه مغه په کار د مغه ته دغه پیسې به ورر نور بیا 2 روپۍ میاشو که 2 روپۍ میاشو دای باندې نو یو لک روپۍ ډیر شه نو شیخ ته دا خو دور نه وی نو وی مولا په 2 روپۍ خو شه شیخ ته ته پته لګی چې جنتی شه ما نو څه کې هو بیا څه ورکه په پلوګ به سومه لخره خو ما ته خان ته پته نه لګی چې جنت ما وګټو که ما جنت ور به بیا په 2 روپۍ ورکو ما خو چې ما ته کله وایو شي کنه چې جنت تا غټل دې بس بیا خو مزید دې جنت ته ته پته لګی دا جنت ته اندي نو ایسه کوي ای هو په لګو په 2 روپۍ تقریبا وکړو ته دې 2 روپۍ په والی شل در نو دې ته دا ډېر قسم دې چې دا یو دا ډېر زیات کم دي ډېر کم د قران خرڅ ډېر په کم پیسو د قران خرڅ کم بخته په ډېر کم جنت دې خرڅ په ډېر کم پیسو موږ تاسو خدمت خواني موږ تاسو خیر خوایو په دې تقریبا متا جنت غسه په دې قران متا ته جنت ملاوي دا ته جنت په 10 روپۍ په شال یا په 100 یا په 10 درې په 15 په 15 درې ته خرڅ سور کم کلي نو کوم ځای چې الله جرات مقرر کړی دی اګه جرات شته اته کوم ځای کې نشته اګه نشته او ځان نه دغه نه کوي چې متأخرین جایز کړو دا متأخرین دي توګه ته مطلب ساري خبره مطلب وای چې الله ناروا کړو پیغمبر ناروا کړو صحابه ناروا کړ او متأخر غل د ظالم دي چې څوک هغه الله سره مقابله هغه کمزور کړو پیغمبر سره مقابله وکړو هغه کمزور کړو صحابه سره مقابله هغه کمزور کړو اغه نور امامان غیم کمزوري کړه او دا ډیر دور راغې ټول شکایت سره د جاس د الله حرام څوک جاس کول شي په دې ورځ کې تاسو ترمن دا کوپر دي خو چې مولیان په پټو به څوک یې ځان په پټو باندې چې لږه امیان یو کیسه په ګډه راځي په دې کې مړه خدا کو به کوم مونږ ته یو کال د مولانا سي مونږه کوم را د شفیعم د ګاډ به اوټ بوزو دا نور ګاډي موږ ودرو په شرګړ کې او یو دیو ګاډي نیول و نه یو دغه دا یو کس نه بده ګاډي مړ ور نه دی وته دا چرته کو نه ته ویل چې یو ګاډي به موږ له پلان کوی تر کې نو موږ پینځه شپږ کسانو اې کوم ګلار دغه تا چې دو په لار کې په کومرات ته دو په لار کې دا په تر کې او کل را دي نو اې کوم دوه درې لکانو لاړو نو مولانا ته ولاړو نوی دې نه پیژنه شپې خان ته به تر کو دې غټو ته خېټه غټو نه نه نه نه نه نه نه لکو نو دې به اشاره کو دې مخ کې نه ته اندل وخل را مولانا دل بلا خپل دوه ته شي مولانا دې دا مې رمانو ک دې یاد نه ما تل تراشه نو خیر مولا سے ابتدا خود دیکھا اور اس کے لئے اچانک پہلے کو نو نو نو رہے اس خوار چاہ دنیا پہ ماشاءاللہ آنو اگو آتا ہے چیزی زمان پلار دیں زمان پلار علی بیمار رشیخ شاگر دیں اگتا نا خبر شو نا اگتا زبتا پسرا دے گلے ما چکہ اولا سو منٹو رہا جی او پیالے چاہے با ازما بستر گی خیش پسرا زمان شیخ یاد شو دے شیخ شاگران خو نیر مینو پا غمان شیخ مولان سے باتا ہے دا سی کار دی من خضو دغتا کمرار تا اچھے بیا پس را دوں بیا بستا پسرا سرا شو اگوی خدا زبا مطر کمرار تا لار دوں چلتا لار و پس را دوں رانو اگر سب منگ لار و مولان محمد عمر رحمت اللہ دے اس مر شو دے اگر سب لار دوں انا اگا اگر سب لار دوں انا اگر سب خبر کولا ہے وی دی مخر دغر آگلو دیر خوش آل شا وی سراج الاسلام را آگلو دا دغر دغر منش دے دی دی جماعت لائی مشر خمائی که اسلام دے دا حق دا حق دا حق رنا دا حق دیوا یا دا اسلام دیو شیر اسلام و حق دیو تسمیہ بی زید دا نو خیر وی یا را آگل نمات ہوئی چی جی اما ما ته چې جی به منګ حکومت وکړو ا دې نور هم کړو په منګ کې کم یو ما ته چې زه ما مې ما ته دا کار دی چې نو دا نور خو تاسو نه ریدل نو که تاسو به کوي یو غلط کړو خدای نه خو نه ریدل دا که مسلم لیگ دی که پیپلیان دی که نیشنلیان دی دا خدای نه خو یریږي نه هغې موږ ته پته خو تاسو نه دی پتو یې نه ریدل نو به واده کارونه یر نه شي کولی چې دی به پتو وکړي تاسو تاس په لمو پیان تاس نه پتو پتاو زو پتو کوي وی چې څه کوي کوي تاس هغه دغه نه خي او وی چې مر راوړو نه ګورو نه کړو ولار ما چې لار نو مونږ خو مونږ په چا په ځن په توه نه چاليږي او په ما کې په توه کړو څه چې دې يهودي دې دې خبره کوي مولا را پیسې نه ورکې ډیک په ما چاليږي چې دا خلک به وکړي يهودي دې ځان موږ یې ریګو ته خدا موږ خیر او دې لګه په توګه خبره نه او موږ له خیر لټو موږ به دینه وو موږ ظالم جنت ولې په لګو پیسو ورکوي دا الله رضا په ډیر لګو پیسې سم قلیل او سم بدی وځ ډیر لګي دا الله رضا مقابل دا زر په الله کې یا شل کې اتیا الله کې کروڑ یا بعد مليان دی په 15 کروڑ باندې سیټ خرڅي خلکو په اعتماد به موږ او اوږه غسه دې فارس اسلام برون اسلام بیا په پینځه کروڑ باندې خرڅ کړو او قیمت زیات شو د اسلام قیمت اوس 15 کروڑ نه اوس اتیا کروڑ تر رسیدلی نو خرڅه یې دلته مولیان په 15 روپیه په لس هغه یې خرڅه یې اسلام په اتیا کروڑ په نیم عرب باندې داس خلک وشته او پای په تو څه کوي په تو په چلیدې نشي نو اوس په موږ باندې په تو چلیدې شو به خو یې ویټورو یو بده یهودیت خو آسان کار دی یهودی به دای په خیال باندې خو موږ دا پروا نه کوو وای دی موږ دا لار دا لګیا یو وان ارض نو دغه دا خبر به خبر شو دی محمد عمر چې تاسو باندې وسو په توګه تاسو په مو پیانی وی نور خلق ویل دانه مو ته په توګه په ګل کوبر نه باندې ما تر په بل دا یهودی دی مولای ته په یهودی ویل الان خپل مولای خپل یهودی دی دین پروشو خو یهودیان وکړوا اکوله به خدای دې ځان واسره وینده يهوديان لري يهوديان لا تشريعت نه تا تر جاي شو چې يهودي نه جد مولا ته تل جاي شو چې ته په اخره په شي په خبره باندې نو دې دا وای ټیک د پای د بل خدای کو اجرت ورکه ال نه دې اجرت اخره ما بد نه شي باندې کې اثر غریب دا ورکه وره او د مولا دې چې مولا ته امام ته وکړه اخر په دې ډول کې یا ته قران خو په نشته ولا غلا علاج ورکه کنه واتقوا الله ويريد الله انا اپوشي دا تنبيه ده پوشي که خلاف کوئی بيشک الله پا ما تاسو کوي دن کې ده اوس دو ديار سمو کما يعني حکم العدة لمتوفى عنها زوجها او حکم دا خدي د عدت چې خاوند مرته د کونډې عدت نو د کونډې عدت سلور میاشه د سره ده او که بچه په خېټه کو بچه په غرس پیدا شه کنه چې خاوند سار مړ شه مادیګر بچه په عدت ختم دی نو په دې عدت کې بداسه کوي دا به ځان نه سنبالی د کوره به نوځي سړه سر سړه به نه کوي سترګې به نه توری شونډې به نه توری ما پرې لا ته باندې نکري دا باندې لګي خپل کپړې باندې ځي سر باندې نارای منګا په نرو غاخنو ول باندې منګا او په غټ وټ مطلب چې خستانه خاري او دا ذکرنا ممنو دي ول ول ولذینا کذا توفانانو منکم جبريل تاسو نه مسلمانې او پرې دی بیبیانې ویته کونډه پاسي نو تر عباس نه انتظار وکړه دا بیبیانې پخپل ځان سره نکاح باندې کوي اوزی مزه کوره اربا تاشو نه واشره سلور میاش الله سره دی فدا بلغنا جلونا پس کل چوره سیږ دا کونډې نیټې خپل دا تی پوره شي سلور میاش الله سره دی نوشته ګنا په هغه کې چې کوي دا خدای په بار خپل په بل مارو په قانون د شریعت دا ولې ګولو سره سلور میاش الله سره دی بار کې دا خاون کوي نو خیر هغه بل مارو په دینا بنا کئی بی دقا بس پلارو کنی گردی بی المعروف ولا بی ما تامرون خبر اللہ پابانی تاکلی خبردار دیں ولا جنا علیکم انیش دیکھ گناہ پتاد ما فی ما پا آگا کئی وہ دیا کہ دا سوار رسمو کما حکم الخطبہ دی خیٹا کدے خطبہ بے لکی کچھ دن تا پیغام دنی کاتا چیتا چاہتا ہے ما لیلور را کنی تا خطبہ ہوئی یا خیر تا پخپلہ وائی کونی تا چې ما تر نکاح کا نو دا خطبه ده خو د دې عمده ته وایي چې په دې عدت کې دنه دنه ورته پیغام نور کې صراحتن وایي چې ما تر نکاح کا یاد ما دوی سره کا یاد ما رو سره کا پلان سره کا نه اشارتن ویل شي چې دا شان خدای ته خوري یا ته خپه کې ما او په دا باندې تکلیف راغې او غم کو الله وسار دي کې من خپل او چې دا شان زنانه کې خدای مونږ ته ملاو کې نو دا وتر نه غته اشاره شو چیر مطلب چې ده په دې کې دغه شته شوک شته یا زوی ده یا ځان له نو داسې کول شي ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا ما په هغه څه کې چې اورونه کوي تاسو تعریض وایي خبره په اشارو کې کول چې اورونه کوي په هغه باندې د خدخ کوی دنې خدو ته خدو نه مره کونډي او اکنان ته یا پټوي دي خبر په خپل ورو کې چیرې دته پوره شي بیا نکاح تر کوم علم دا توجه بیانه چې دا اشارتان ته ته ولی اجازه درکم په دې الله ان کوم تاسو چې خامخا اورانو کوی دی تا نو دا اجازه درک چې اشاره وته ویل شي ولا تو دې وګت خا ولکن لا تو ایدون نصر لیکن په خي وادم کوی تر نه کا چې ما تر نه کا کې ازما دوی سره ما روتا الا ان تقول مگر دا چې وای تاسو وینا تاریزن معروف اشاره ولا تو تاذن نکاح او کله کرا ده مکوید تړو نکاح په عدت کې ده نه تر دې پورې چې ورته کې لیک یعنی لیک نه مراد ده کې عدت ته لیک او تول وی چې دا فرض ده ګوره دا عدت فرض ده کتاب باندې فرض اجر نیټه خپل ته په دې دوه خبرې جات ورکړه دوه بند کړې تاریدان وینا ته ویل چې پړ کوم دا ساتل شي یو د خلی وینا یو ډړه خبره دا جای شو چې په خلی باندې وای چې په اشاره باندې وای په اشاره ته چې نکاح نو دا جزاه اشاره ته خبره او پړ کې وای چې دا تیر نکاح ورو دا ټیک شو او په خلی باندې صراحتن وینا چې ما سره زما د وسره نکاح کو دا ناروا ده یا پړ کې اراده وکړي چې په دې عدد کې وسره د نکاح کوم دا ناروا ده ولم پد تنبیه ده خدیکت یا خام تنبیه دی کله نو کو ور پدان پویا کا برابر بده کوم الله وین ولم پو شي انا لا به شکل لا پور په باندې چې بډون ساتو کې فادر وو ورګد الله ان الله کوم نو ما ته وین پو شي دا بیا تم پو شي به شکل الله به خون توبه وا تا علم پو ده خلیم برداشت وکتا ته سندي ویل تر اوسه انو ګور بدای برداشت ګور پری دې نه بیا اوس لا جنا الک مې دوه اتون کې حکم الطلاق غیر مدخول بها مدخول بها دی تو یعنی خلوت صحیحوت پہ اسطلاح دی پیک پیکا کی یعنی چی دور وقت دی خوانتا ملاو چی دو آدھا نکاح نبادا چی دی پہ کیا دی کئی دی چی لکہ دس پندرہ منٹ یا بیس منٹ یا نیمہ گھنٹے کا او دی دور وقت یوا دی ملاو چی دی پہ کیا دی کئی دی چی اس کا دی ملاو پوکا کوئی نکا دی خلوتوش نو دې کې د غیر مدخول بیا چې نکاح شوه ده خلا خلوت نه شوه دا یو کوم نو دا بیا دوه صورت بیانې یو صورت چې دا چې نکاح شوه ده خو مهر نه مقرریم دا ثابتېږي چې نکاح وشي نو که مهر مقرر نه شي نکاح شوی دی البته چې کله ښه سړی ملاویږي مهر مثل برخی ښه دغه ښځه د خاندان چې که مهر که بعد خاندانونه لاکو روپۍ کړي کله بعد پنځه لکه بعد شل لکه بعد زر روپۍ کړي نو د هغې په هغه حساب باندې ورکوي بیا نو نه مهر د نکاح په وخت فرض نه شي وایي او دوه ګوان فرض دي لازم دي او دارنګه ایجاب قبول پکې فرض دي لازم دي په نکاح کې او مهر په دغه وخت کې د مهر ضروري نه کوي کې لا ښه خبره خو چې کله سړی ورسره ملاو شي که نه لکه مخکې راځي واتو نسا صدقاتهن نخلة ترد نسا کې به راشي نمبر تین خپله واتو هلته امر د هغې نه مسابق چې واجب دي ورکوله فرض دي خو وروسته یې ورکولی شي بیا نکاح وخت فرض نه دی نو دلته وایي لا جنا علیکم نو چې نکاح شوی دی او مهر نه دی مقرر شوی نو هغه چې طلاق ولا ورکړي په هغه وخت باندې نو جامه جوړه به ورته ورکړي جامه جوړه یو جوړه یا دوه هر څه چې طاقت یې نو زیاتې دی ورکړي که طاقت کم لږ دی ورکړي که لس شل روپۍ ورکوي خو خوښی ده که کالی نه هم ورکوي ښه خبره لا جنا علیکم نشته ګناه په تا باندې طلاق ته ونیسه چې طلاق کوي تاسو ښه دی هغه چې تاسو لاس نیولی دی ته خدمت نه کړی او دا تفرید په تماسو باندې اتب دی دغه لم د لاندې او لم او په مانده ولم تفرید له نفر د مانده به داسې او تاسو نیم مقرر کړی دی دپاره مهره د نکاح وخت کې و ماتو نشته ګناه چې پایده ورکوي دی دا جامه جوړه ورکوي دا حالان موسی په مالدار باندې قدر دغه د مالدار مطابق و حالان مقترب په عاجز باندې دغه د غریبای مطابق مطعم بل مارو جامه جوړه ورکولی په ښه طریقې باندې حق نه المقتنین لایق دی دا کار چې جامه جوړه ورکوي ځکه ستا په نوم وه نو په عزت باندې طلاق دې ورکړه خیر ده خو عزت خوله وکړه عزت ولا مه خرابه لایق دی که نیک ځان ته که برید دې خیرې وإن طلقتمونه برید چې خیرې قرآن ته نه کښې نه په دې څه پوه شي وإن طلقتمونه من قبل ان تمسوهن ځکه برېږ وایي ډېرې بدې بدې خبرې جنګونه جنګونه کتاب ته نه کښې لکه تور دی چې برید تېني دا چې برید ای که څنګه ته غیرت یې کښېني وإن طلقتمونه من قبل ان تمسوهنه هغه چې تاسو طلاق کوي دا ښه دی مخکې ده چې تاسو لاس وروړی دی ده دغه دویم صورت دی او حال دا چې مقرر کړی تاسو دوی دپاره مهر فریضه نو فنیس به نشته نیم د هغه نه چې تاسو مقرر کړی دې ښځو ته الا یعفون مگر که معاف کړي دا ښه دی خپله چې وایي نه زه نه اخلم پنځوس ځله مقرر کړی دی نو نیم د هغې دی خلوت شوی نه دی نکاح تړلی شوی دی او طلاق واقع شه نو فرض که یو لاک مهر مقرر کړی نو پنځوس هغې له ورکړه که شل ځله مقرر کړی نو لس هغې له ورکړه که هغه غلس هم ناخ نه ما تا خدمت نه نه اخلم اونجا ده او که دا سړی چې نه زه لاک پوره واخله اونجا ده قرآن تا ته دا ښایي د سړیتوب کار وکړه یعنی ته خپل ماپ کړه یعنی ورکړه پوره ورته ورکړه د سړو کار دا دی او یا پوله دی یا ماپ کړي خپل حق هغه سړی چې په لاس ده کې غوټه نکاح ده د نکاح غوټه چا په لاس کې ګور نکاح پلار هم تړلی شي ښه نکاح دوست هم تړلی شي چې دی ولې اجازت ورکړي زما طرف ته وتړه که نه زما وکیل شو ته او پلار هم تړلی شي خو پلار د پلار د پاره اجازت نشته هغه خپله والی دی نو د پلار په اجازت باندې دا نکاح کیږي که د هلک دوست یا د هلک د ورور وي د هغه په خولې هم نکاح تړل کېږي وګوره بیا پرانیستل کېږي نه دا غوټه بیا چې د چا نوم هغه دا کې هغه سوی د پلانکي زوی دغه لاس کې ده بل څوک نه شي ورکول نکاح او دوه کسان د دوه دا چې د دوه ورونو خویندې ته سوی نه سای نه ښځې یونه د دوه ورونو جنګ شم نه هغه یو د بل ته وایي لالا زما له ته طلاق ورکړه ستا له به زه ورکړم طلاق نو دیو بلاخې له طلاق ورکړه دا به کوم طلاق به دکه چې چا غوټه تړه هغه به ورکوي هر څه نشي ورکولی الا ان یعفون کمر که معاف کړي دا ښه دی خپله چې نه زه په نه اخلم نیم نه اخلم بس ما خدمت نه ټیک شو یا معاف کړي خپل حق هغه سړی چې په لاس ده کې غوټه نکاح دی خاوند ته مراد دی خاون ما کول شي نو دوی نه لاک تا دا کړې مو ته پورا لاک در کوم واه کنه خا خبر وان تا بو کې تر تاسو ما په خپل حق کې سړو نو دا ډیر نه دی دا تقوا ته تقوا ته دی دا نو چې بریتو خروا تقوا دې چې بل خير ورته تقوا را اذا خذله تخير وركي كنا دا لاخ د پورا دا تقوا په ډیر ډیر متخشه ته متوي بنينه چې بیرته غره د مور حکم نه دا کې د خدمت نه دا کې اته متقي غله غله ګرځا قران ته موږ کې متقي دا غنه ده د تقوا لنډه لار ده کړه ولا تنطر فضل بينكم اما پرې د ایتاسو او قوت اسلامي په من خپل کې تاسو رشتہ ده ګوره چې رشتہ تاسو د اسلام ده زمونږ څو رشتې دي انسان یو زمونږ د انسانیت رشتہ ده ټول سره هندوانو سره انګریزانو سره سکانو سره ټول زمونږ د انسانیت رشتہ ده چې زمونږ بابا اولاد دی دا آدم بابا نو موږ به ته خیر رسو دا رشتہ موږ نه کټو ولې ځکه سه رشتہ کټکول سره رسمي کټکول دا ډېر لوی ګناه دی زمونږ د انګریزو خیر لټو پس څنګه ته قرآن بیان کړو او بیا چې که مسلمان دي تر دوه رشتې شو د انسانیت ده یو د اسلام ده دغه په موږ ډېر حق شو اسلام په ګمراه بل بیا د ملک ده د پاکستان دا په بیا درېمه رشته شوه چې زموږ د ملک هم دی نو درې رشتې شوه زموږ ملک پاکستان هم دی مسلمان هم دی بل بیا هغه پښتون دی نو د قومیت هغه په کوم ده نو څلور رشتې شوې بل بیا ستا د کلي دی نو پنځمه رشته ده سه بل بیا ستا خپل هم دی نو سوره دې ته چا کتلي کله چې سید رحمی پیدا شو دا سید رحمی نو هغه په جڑا شو حدیث کرا نه الله تعالی ولې جړې وی الله تعالی ته پیدا کړم دا خلک به ما ماته الله تعالی چې دې ته ماته کی زه به ځان نه مات کوم کوم خلک چې سید رحمی نه کوي خپل رونو خو نه سره نو دې الله ځان نه کړ دی وجه چې سید رحمی کوم ماته دا به عمر خرابې دا هغه معلوم دی ابا ذل خواري کم خلک چې غواړي حدیث کرا دي چې زما دې عمر زیات شي برکت زیاتی کوونه چې برکت پکرا شي زما دې مال زیات شي آیا سر رحمی پالي چې کم سره سر رحمی پالي هغه ته الله پاک ډیر څور کوي نو دا وایي چې ٹھیک ده دا طلاق ورته وګوره هغه سر رحمی نه کټ نشي ګور دښمنی جوړ نه کوي دا وسله غټور تا تر دې پورته وخت ما حقوقونه بیان شي نه دا پینځم کوم ده کنه پینځم ده کنه رومبانی سره لګو رومبانی سره لګو په کورواله باندې مناسب خرچاو کوي لا تنصرف الله بينكم د دارنګ مجاهد کوا جهاد کو مجاهد اوسه لا کنه کې جنګر ته خبر سره رحمت کړه مجاهدین سره لا تنصرف الله بينكم دارنګ درم څو کوم د ډیر فائده پر لږ نقصان کوا لا تنصر فضل بينكم د لږ فائده پر ډیر نقصان کوا لا تنصر فضل بينكم د یتیم د مال پر کوا د هغه د اخلاق پر کوا لا تنصر فضل بينكم مشرکان ته نکاح م کوا لا تنصر فضل چې خپل لور دی ورغه د اخته هغه سره رحمی کټ کړی لور سره لا تنصر فضل بينكم قصر په حالت دی کوم دا کیگا پای ته تقریب دی لا کړی او دا شه نو دا وخت هغه اخوت اسلامي نقصان ورته کوم وخت نو لا تنصر فضل بينكم هر یو کار به مقصد کوا لا تنصر فضل بينكم دا لا نمونو الله تنصر رشته کړه بندګای دا لا نمون تعظیم کوا لا تنصر فضل بينكم د قدی حق مقربو اله مکوا کتم ته مقرا لا تنصر فضل بينكم نکاح دیوکه نکاح ماتوما یعنی طلاق مورکو تا قبول کړی دا اته به څه دا طلاق مورکو په نسخه خبره لا تاسو سره په دې باندې ته خبره خو ته اسلامي کړ کې یو له شه او دول حکم رضات ٹھیک دی خدای طلاق شو نو یې خدای دې بچی له پاور کو لا تاسو سره په دې باندې اته دې ته ته بعد جامه جوړا خلی کنه خلی دا ته سره مي ماته لا تاسو سره په دې باندې کوم د کونډې اے کونډې ته ګور په عزت کې اونه دې کورا لا تا پتا دې اوسړي حق دې د عزت دې د عزت مو خراب دې او عزت مو کې مو د لا تا صرف ذبینکم دارنګ یو خدای د کونډه نو تاسو هغې له پیدت کې دنده ده د نکاح پیغام ورکوي لا تن طرف برداخت هغه خود اسلامي مات ک بخته دارنګه دغه عدت کې په غیر مدخول بها له اطلاق ورکړی نو د هغې هغه مار که هغه نه اخلي ورکول واخله لا تن طرف له ټول سره لګېدم یقین الله پابان تاسو کې لیدونکی دی اوس شپاړسم وکړم المحافظة على الصلوات پا مدون بانے امیشگر کول دی دیول را چھے پا پیکا کی خوڑا میں اسی دی یو مڑی دی یو عدت دی یو کنڈی دی وہ گورے موز دن پاتی نشی موز با پریدی نا پیس عدت کے لفظی معنی کہو بیا پا دیل خبر کو دادا ہے لگا مشکل دے خان حافظ والا صلوات امیشگر کوئی په مونځونو باندې نگبانی کوي په مونځونو باندې یعنی امیشگر کوي وسورت او خاص کر نگبانی کوي په مونځ درمیانه باندې او در الله تا عجزی کوونکی نو صلات استان څه مراد دی نو بعضې خلکو صلات استان مراد د سحر مونځ دی او دی دا امر مسلم دی امر مسلم دی یعنی طلاق واقعی دی خدا طلاق شده یا سری خدا طلاق خفا خوده یا سوک منشیوی دی کنده تا پا نو دا موضوعنا کوا دیر دیر دیر موضوعنا دیر دیر کوا چه دا اللہ سر تعلق خشی اره دا اللہ مضبوط کی پا کم کور که چه موضوعنی اگه کور که اصلاح نرازی دی وجنا پینزه موضوعنا دروات پر سکری دی پوشن په نو کول باندې سخت ویدونه دي راغلي دي لکه حدیث کې راغلی بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه د مسلم شه روا دي د بنده او د کفر په منځ کې دغه شی دی هدي فاصل نو کول مود نو کافر خدای نه خدا کار د کفر د کنه نه سبب کافر دی په نیموز بار به ته د کفر نه بچ کېږي حدیث کرا دي نیموز بار کې چې صلات و عماد الدین مود د دین ستند لکه د کوټ کوټه ولاړې پستر پر بورجو باندې کا دا تل کو وردی د کار کمو سه نو د دین د ستند د اباده باندې وردې کته یو رات کرا دی اصلاتو میراج المؤمنه مول د مؤمن میراج دی یک الله تر خبرې وي نو الله باندې پیزو الله تر خبرې کین ته نور څه واړې د دنیا بادشاہ د بادشاہ بادشاہ تر پیزو ته موږ کې ساره وسره کې ماسپخینه کې وسره بادګر نو کبه منس کې بیا ته نه پلونه کې دام اللہ تعالی خبر دا سور لے کمال لے سور بنصیبه وچ اسڑے پیندو وقت ابوز نہ کہ یا پیندو وقت کئی کو نہ پل نہ کہ حدیث کرا دی دا عمر فاروق نے روایت دے اگر چہ بکلا اسڑے لے گا گورنر یا علاقے دا نہ تا بے چہ یا بیر خط لے گا نہ تو ان اہم ان اما امورکما ان دی اسڑا زما پنیس بانے سد اہم کرونا دیر امام ضروری کار سکم اگر دیمونزا نو من حافظ آلیا علی و حافظ آلیا چا چا دین اگر بانی اکرا یعنی تیم بانی تیک تاکو و حفاظت دیکو یعنی ارچا پسنو که بیدتیان و مشترکان و پسن نو حافظ دین و دخبل دین باچ کام و من ضیع آچا چا مو زیاک چا ارچا پسن کئی او آخوا دیخا کئی نو فهو لما سوا کم سر چی بیدتیان موز کئی تاسو کر داگه هر کار با بیدت خرابی لار لبا عزت نه کئی مور لبا نه کئی ټول کار به خرابی اجتو موس صحیح کئی نا اگر صلی اللہ مدد ہی اگر بی عبیتتی بلی چانے شکولے ارچہ رکھو لکھو رہا صحیح نو دیدہ کوئی چھا مخاب ہے درمیانہ کوئی بعد خود دینا مراد وی دسار موز دیں دسار موز دینا دکا دینا مقی دشپید دو موزونا دی مخام مواز خوطان اگر روز تو د دې ته خیال کوی چې څومره ډټول لیکل ښه بیا د بتلیر مزیدار خیال شي بیا او دوه ته روستو دی یو د ماسوغین ادروه دی درنا نو دې دې ته درمیان اولې چې نن دوه مو ده هغه چې هغه په تیار کیږي او دوه ته روستو هغه چرنا کیږي او دا په دې باندې تاکید ولې کو دې ته خیال کوی د کچ سهار کې موږ ډیر ګران کاری که جمع نو دی یخی که برابرستان نیره نکی پا دیو دا یخو بوم یخی پای بایی دقا سو کهی نو دی دیتا دی پا دی دقا تاکی دور که سو کوایی در ماسپخین موزه لکر راتی دیر دنوانی در ماسپخین موزه دیتا ماسپخین دیتا سوال مستوالوی در روزی پا منس کده در روزی پا منس کده دین دوا یو د یو د رڼا مو ده د سار یو د تیری مو ده د ماتو نو دا ته مخ کی دي ابل دی ته وستاوله وي د مات په خینتا د کدا وخې ډوډۍ تیار یا سړی باندې خوب دور کړي نو دیو دیو دیو دیو د باشم بیا به وکما نو دا ګور لا دی مینه د بخا مخا کې سو کوئی د دې مراد د مادیګر مو ده دا اکثر د خیال د مادیګر مو ده دا که دوه مو ده ته دروازه مخ کی دوه تر اوسه دي او تاکید په ولې کوي تاکید په دې کوي وکړه چې دا وکړه چې زمیدار راغوم دا لږ ځای خلاصو ما اور بیا بیا کوم چې ځای خلاصې خلاصې نور پر دې مادیګر دا مو ډیر زر کټ کی ختمي نو وسا وا ته په دې باندې وي او تاکید په دې لا وکړه چې دا زمیدار مو یې لږ ځای ده دا دکاندار مو یو تر اوسه لږ غاګ لري دا پر کوم غاګ پر کوم پر کوم دې کې به ما خامو راغراتي ځان شي دې ته دا کا تاکید ورکړ چې دا به خامو حق وي اسو کوئی دار ما ختن مو دې ان دې ته ولې وي دا کا وخت وډای خوړې خو د ما خامو دې سو کوئی د ما تو ستر ته ما راغله ګډاډې ولې کې باغ وشي وای دم پاتمه پاتمه دې پاتمه پاتمه کې مست کدا شي نو دمان دی وته د ما تاکید ولا وک په دې باندې کول دا به ښه مخه کې ادمان دی وته ولې د کدی دو مزونه یو مو ست دی مخ کې د سلو رکات والا د ما خطنه ایو ته روس د یو ته مخ کې د ما دیګر ایو ته روس سلو رکات والا مو ما خپل درمانه وته په دې باندې ا تاکید په ولې وک چې دا سره ستړي کار راغلی چې لګډړو ما نو وینا د تاکید کې دا نه قضا نشي بعد د ماس خوتن مست مراد ده بعد اغیت اول تاکید ور اغیت اول درمیان اگر اغینا مخه دو موزونه دي یو ته نه د ما خاموز ده یو ته ما دیگر ده او دو روز ته د ما خامغه اغی کوم دغه نشته اغی کوم قصر نشته ابل ته سارا غرو سه غیم قصر نشه ده منس که ده دو موزون چه غیخی قصر نشه منس که ده تاکیده ولی وکا ده ماد خوطان پر موز بانه ده کج ده کسر ده خوب برگره طول شو که نه ده غوی شیخ وی دین مراد نور علمان ویلی دین مراد وی ده چه درمانی موزو که یعنی هر موز کوا چه ده کل منگ ده ماد سپخیر موز کرده که نه کنه ده کرده کرده ده کړه دې ته سار موږ کړه دې موږ الحمدلله اوس موږ مازیګر موږ کوم در ماس پکې نامو دوسی دا درمیان شي نو چې بیا موږ ما خام موږ کوم مازیګر او درمیان شي د دې ماس پکې نه د ما خام په ماس کې غا مازیګر به درمیان شي چې بیا موږ ماس خوتن موږ کوم د ما خام او درمیان شي ماس خوتا د مازیګر ماس کې چې بیا موږ سبا سار موږ کوم د ما خوتا او درمیان شي د سار او د ما خام په چې بیا موږ سبا د ماس پکې موږ کوم د سار در یعنی هر یو مست دې ته وي تاکید من غیر لفظی تاکید کرد که موز غره دانا پاتی نشید که که موز دانا پاتی شو انو بست آقا موزونم بی آقا ترتیب دیگر لکه مثلا چی هر موز کوا چی صاحبی ترتیب کرده صاحبی ترتیب چه توی که دوان شوید کل دادن موز نی کدا شوید دیتوی صاحبی ترتیب بیاد آقا دیمان شوان تا صاحبی ترتیب که ده من حدیر دیت کدا شوید من خواه نشو کنه من خواه وقی موزونم موز خود سه احتمامی سمنو نو اوس که سره ماشوم یو وخت ځوان شو دی هغه هغه نماز نه کړی دا سره ترتیب دی اوس که دمه پر سر ما دیګر بوت کدا شي کنه دې چرته ا دې ما دې ما خام نه روست راغی او هغه وخت د ما خام موس کړه دې بل ما خام موس نه کوي ورخه کده ما خام مو ترتیب ختم دې بل ما خام د ما د ما دیګر بوت بده قضا وکي خره غیر د مدن لار شي ما خام نو دیو د ترتیب پات شي کله ما خوتن راغې نو دیو د دوه مزون شي د ما خام او د ما دیګر قضا وکي نو بیا ونه وکي امام دی لار شي لار شي جماعت لار شي نو چې بیا کو کې ما تر وخت اور او دې کې وته د ځان له بیا غمو کې پوښې په نو دا ما د داشه مزون کوي چې تاسو د ما شمان دی کول شي کله غو ما دی کې دای کول چې ما دې دې دې ما په صاحبو کې صاحب ترتیب ډیر زیاتو بلکې ټول کومه ما شوبه چې زرو کنه په لغلوی مو دا چې مو کل نه نه دې لو کوم د مو نه خدای غو نه بیا په پات کړل دې کنه صاحب ته ګرو ټول صاحب ترتیب ازمن دی خلکو کې صاحب ترتیب و تاسو پته دي صاحب ترتیب نو چا ته پته صاحب ترتیب چا ته پته و چا ته پته دي صاحب ترتیب دې چې دنه به دې دې په باندې سیو دي او دا تروته پر لاموز نه کړه که مات که کداش ما ته د ماسپخین موز د تلې په لاره کې ټیم ملا شو ته ما خام را ورسید تا کور ته نو که ما خام موز دره ته ما خام موز نه کوي ما مات سره کوي کله وکړو به ترتیب خراب شه ته به هغه کداشي موز نه ور په ترتیب کې وکړي نو بیا که امام سره ټیم ملا شو کې بیا غمزان لو ټیک شو په دې ته تابع ترتیب دا په ما تراله دلم یو با په کتاب د بیان نه ورته کړی نو حافظ ولا صلواته نگبانی کوئی پا مندر نبانی والوستا خاص کر نگبانی کوئی پا مندر درمیانا ہر مز کوا چی ہر مز دی درمیانا شی وقوم اللہ قانتین اور رجی اللہ تا جزی کم دا سنگ دلیل دے قانتین چی اکل اللہ سوچتے کل برکی منگو تا غلط نو آئیو منگو جائز دیتا امام شاپی اللہ سڑے دے وہ گورے خانہ دے گورے کنو تا پہ نقصان را یا مز کر دیر خود را خود دی کنا اندر آقا اللہ قانیتین با اولاد خودی برا دیر نا فان خمده و مدید تاکید کهی خواه فس که تاعتو یاری دهی دو دشمن نا نفصالو رجارن موزو کهی پیدل یا موزو که پسار رای دا پیدل بسنگ موز کهی پسار رای خودا ٹھیک ده و پسار رای بانگار پرز موز نشکی نشکی ده دیتم دا تاکید ده من غیر لبزی دام تاکید ده یو خود زمان من ویلی علا ولاد وخی من با شپی گردیون اگه باوی خیل ده با مویا بیتار لگلی شیخا دلگ موس کما سنگ موس که بازو پلا رکی موس کما پروار رکی نا پروار رکی خوب بیکور هموز نا من خوب بیکور ده خوب کما در داوی تا گورا کما سر یا پتی کردی و یا بکتا من خواه قصر رکن نجو کتا شپا و نشیر ده لس میتاوتی یار بس خوب نو کما نو په پیدل خو موز نه کېږي موز ته خو به خامه ودرېږي نو چې پیدل روان موز به څنګه کوي دې ته وایي ته دا مدید تاکید دی چې ان که پیدل هم به موز کوي ان که په سورلی هم به موز کوي ان که دشمن ته ولاړ هم به موز کوي مطلب موز به نه خدا کوي په سر کوي فضا امن تم پس کله چې امن کې شو یعنی هغه حالت ده خوب ختم شه فذکر الله یادوی الله لکه څنګه چې تاسو خودنه کړی الله دا چې نو تاسو پوهېدونکي اس والا سب حکم حکم الوصیہ للازواج چې سړی مری نو خپل بچو ته یا رون خویندا مور پلار ته وی چې زما دې خد غو زما دې کور کې سرور میا شه دا تر دې حق دې دا بل ته جامه ما ور کوي ولا ډوډۍ ور کوي سکونت به ور کوي سکن او که سرور میا شه لتر نو رستو پر دې ته زایملاونه شه یا پلار ابورونه یا غي جزانو یو کاله پوره به دا شړی نه کورم نو که په خپله دي بیا خیر دا وسیع فرض نه دی مونږ ویلي یو چې امام سیدی رحمۃ اللہ علیہ هغه پنځو سوه منسوخ آیتونه باندې هغې هغه سوچ فکر وکړه نو چار سوه اسی امام البرها وګرځوله نو بیا هغه شل پاج به پنځلسه شاول الله رحمۃ اللہ علیہ پکې سوچ کړه نو هغه امام البرها شو نو پنځه پاتې هغه پنځه بیا شیخ حسن دیگه یه ادایت ته پکه اگه ادایت ته والذین توفانا کسان چه امری سازنا پریدیخ بی بیانه تکنده وسیعتا نا نو وسیعت دیو که ده پار دخبلو دخبلو بی بیانه ده جامعه جوده ترکال پر بغیر دیستو نا نو ده وسیعت دیو که ده ما دخلا و دیتا ده اوهم لیستحبابی ده مخی داو چې مخکې وایي دا فرض و وصیت او دا پوه شي اوس وایي دا ختم شو نو په دې باندې کثیر ذکر کړی دي چې دا حکم ونه نو منسوخ ده کوم دانه شو نو دین دا ثابت دی دا مستحب دی هغه خو مستحب اوس مستحب دی چې یو کار پورې نه وباسي فان خالد نه پس دی ودی په خپله باندې پس د عدت نهخه نیشته په تاسمه ګناه نیشت و تاسو با گناه نیشت گناه پا تاسو با پا آخر ایده یکره پا خبر زانو بار که و نکای و کسی یکره خب من معروب پا قاند شری که زینا کاره لیو دیم بیا بینا پریدیم آن که وعده که سی طریقی بانو دیکی و اللہ آقا لیو دی خوان دیکم آتم آن فارت اللہ کشو دو سات تلسم و کم نحکول مطا اغه فارته لا کو شو خود جامه جوړ او کولی بل معروف په خې طریقې یی خره طلاق کړه خدای دې نه کی پچا ځخنی په الالو کارونو کې بدترین شی چې کوم الله ته مبغوض شه دغه طلاق نه ها یو داسې چې خره ناشزه ده تعبیده ته یا حکم د الله ماته نه خو خود بیا پرې دې چې خراب خدای نو چې خره طلاق کړه مثلا او اغه مہر ورکړی شو دې نو بیا مر څور کا جامه جوړ ورکه یو پینځه تولې کالې ورکه مالدار لس تولې ورکه یو موټر مور ورکه خیر نه دی مخره دی چرته کې خوان دی دا خبره ده هغه څه جګړه مګړه خوند خدای خوان شي ونه هغه طلاق کړو نه غوي ماته دی خو نه لند کړو در مور ورکه ادم خان نوم دی اما ادم ورکه بیا لوی شرغ نه جوړ شو دی خدای ته خیر بلای مړي پکې بیا دا څوک بدمعشان دی هغه ځمکه واغسته نو دیو ته کوم دور کوم ورل په واغې سر ډیر مړی شو پختانه بدبخ خخ خخ په پردی مال ځنه یی ده چې به خلک ده په پردی مال باندې نو هغه سره چې دا ما واره ما غوږه سر خطر هغه وای دی بچی دی ته خدي و دی نه چې سو سو لک روپیه کوم نه چې سره مالدار په امریکا کې کاروبار کوي انګلند کې کاروبار دی بیچاره ته دی خان دی ادم خان دی کوي نو تا ته چل خوی چې د خدای عزت او ساده برکت کا طلاق شې دا هم په عزت او ساده به دي ولا مکه ا د پاره طلاق شې خو نو جامه جوړه په بل مارو په کفه شری پشپ کاپه په رواجی طریقه ډیر ولا کا کمالدار حق نار متقین لا یک دفعه متقین او کبیر د خریل دي نو ګور بیا بدا دا بخامو خا کې چې متقین ته کذالک بین الله لکه څنګه چې الله دا کام بیان کړ د کور د اصلاح د معاشري د اصلاح سره قوانین نو دا کارنګ بیان الله نور احکام تاسو نور آیاتونه احکام نور سورتونه کې فل فار لا لکم تعقلون خام خی تاسو عقل راشي عقل په سره په قران باندې چې احکام باندې پوه شي عقل پکرا دي مخکې وخت خاص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم اصلنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إنها مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. جزاك الله. مقصد د سورۃ بقره بیان د سلور مضامینو دا یو اثبات توحید، دویم اثبات رسالت، دریم جهاد فی سبیل الله، سرم انفاق فی سبیل الله. لکه څنګه چې سورۃ کې اهم مسالې مقتدی مسالې سلور دارنګ سورۃ په سلور سو کې تقسیم هم دی. اولی سلسله آیاتونه وا پای کې اوله مسله د الله یووالی بیان چې په دریو بابونو کې تفصیلی او داود لومبئی سا آیت نمبر 21 کې وا په عنوان د عبدالربکم اثبات توحید. دویم عیسی د آیت نمبر 101 نه تر 177 پورې وه شپږ اویا آیتونه. په دې کې دویم مسله اثبات رسالت کو په دفه شبهات عیسی، هغه نه شبې چې کوم واردې په نبی اسلام په رسالت د هغې جوابونه وو. او داود دویم عیسی آیت نمبر 101 کې علما جم رسول من الله مصدق الامام هم. دریم عیسی د آیت نمبر 177 نه تر کوم چې قاری صاحب تلاوت کو 254 پورې، په 253 خلاص شوه. په دې کې بیان د جهاد فی سبیل الله، د جهاد درې منازل، ابتدایي، درمیاني، اخري. ابتدایي منزل جهاد میدان جهاد وطن مخ مجاهد سب کر دغه بیان. درمیاني منزل د میدان جهاد تو ته بده بس کوي. او اخري منزل چې جهاد میدان واپس د لبنان اساس احکام لاګو دي. نو په دې صورت د ابتدایي منزل د پر بیانو لومبي چې کومه ضروري خبرې درې دغه بیان دی. یو د مجاهد ترن په یو یاد کوي، او دویم د ملک د اصلاح قوانین او سرور قوانین په سرورتونو کې ذکر کړه، او دریم د دا به هم بیا خیر دی اوس یې توام. د ملک د اصلاح قوانین سرور یو دا القصاص من الظالم، ظلم یې کړی دی هغه نه بدله واخلئ، چې هغه هم دباو شي مړ شي یا دباو شي نور دعا شي، او که نه ظالم قصاص وانه نو بیا به خلک ظلمونه شروع کړي، ملک تباه شي. دویم تقسیم اول به قانون شرعي شریف طریقه باندې نه تقسیم شي، د پلار هغه مال یا د رور مال، جګړه به ختمه شي، جنگ به نه جوړیږي. او دریم حکم سوم لر ارتباط نفس، د روجي حکم چې نفس اتړل شي، ځکه روانه نفس جوړیږي، چې نفس دې قابو شي نو بیا به جنگ به نه جوړیږي. او سره نه شاه چې رشوت دې بند شي. او بیا د کور د اصلاح قوانین، او د دریم ایسیک مضمون دا مقصد هغه بیان که په آیت نمبر 190 کې په چې وقات فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدون لا اله الا الله. او دویم در بیان آیت نمبر 44 کې قاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سميع عليم. په دې کې خدای بیا د ملک د اصلاح قوانین احکام غتز بیان لومبه د کور مشر په کور روان مذاهب خرچه کوي. دویم د کور مشر به مجاهدي، دریم ډېرې فائدې به لږ نقصان برداشت کوي، څلورم د لږې فائدې به ډېر نقصان نه کوي، پنځم د یتیمانو د مال اصلاح به کوي، او شپږم مشرکان سره فلوګ نه به دی نه ښځه کوي نه به لور خور کوي، اووم په هله دیس کې ګندګون او ځان ساتي، او اتم مقصد جمع، یعنی هر کار به مقصد ان کا خسر ملاوی کی پدی خیال کہ اللہ مال بچے رکھیں سوابیم کی حرمام سواب نم تعظیم للہ غلط، یعنی خپل درو با پدا اللہ پر نو نرختیا کئی قسم پر ما دا کار کرے نی قسم نا ما کار نکڑے اما اوگا کرے بی نو دا دا اللہ نوم غلط مجتما دا دا اللہ بیزتی دا اولا دا حکم الیلہ، یعنی خپل خدنا قسم خور دا غیو کم داو کسلور میاشتے که دن رجوع کرن انو دا قسم بر کفارو رکی کسلور میاشت قسم خورده و گیاد زیاده، اکا کمی خورده خب بیاخبات آقای دد دی پورا که او مودد دی پورا که او کنه سلور میاده نو سلور میاشتی که بطیر شو بیا با خدا پی تلاک شو قسم کفاره پی نیشته نو بیا با نوی نکاح بکنی. او یا دلتم کم حکم تلاک، او دلتم کم رضاعت، او سوارتم حکم المطاف آنها زوجوها دا کند دیدت بیانا، او سوارتم حکم الخطبه چی کند تبا تا پیغام دا نکاح سم کرن نو تاریدن و تاویلش اشارتن اپده کم بیش نکاح بسرم و پخلی با تطراحتن نوی انا پخلی اڑا که کلک اراده کش با دیدت کواس نکاح کم دا بمنی. او پیلتم حکم دا آقا خد دیدتراک چی غیر مدخول بیا نکاح شده، لیکن ملاوشی نه دی خدا خوانده ناغه بیا دو صورت یو دا چې هغه مهر نو مقرر کنه لو جامه جوړور کی بلکې مهر مقرر کنه نیم خد نیم مهر د خړی دی نه خد دی که زر په 500 د خړی دی 500 د خد دی نو که خدا خوانه چې پوره ورکو ما که ټیک ده اخه دا جنا رم ټیک نه او شپاره سم کوم ال محبت علی صلوات ګردا ارته بکه خو موز نه کړه نه شي موز په درمه پوره کوي اول سم حکم او الوثیت للازواج چې مری انو وصیت خپل خدای چې وکال دا مو باسه اوس دا خپل باندې د عزت نماز بیا ټیک نه او تاسو هم کوم حکم متا او د دې دانا د رومي په دې آیاتونو کې په دې درې آیاتونو کې ترغیب ورکړي جهاد ته په زجر متقاتلینو سره متقاتل هغه دی چې خپل هم سوسي نور هم سوسي او په دې یو واقع بیانوي په دې باندې چې څه کسان امیر ورته وکم کړي جهاد نو دا ته ډېر ساتیاد څوک یو لاګو دی تښتېد ولې ان چې جهاد کې مړه شو الله د بدبخت هغه الله په لاره کې مړه کړو بیا ژوندي کړو ادا ورته وخیره چې مرګ او ژوند زما لاس کې دا په مرګ کې نه دی دا په جهاد کې نه دی الم تر الذین اته نو ګوره کسان ته چې وتل کورو خپل وهم الوف الوف جمع کثیر ته وي جمع کثیر الف خزال جمع خو ډیر زرګونه وو دې کې اولې وې تا تھا دلګان ډیر کنا یقین پہ مکو چې دلګان نر دته یو لاړی هغه ډیر دی هغه دوه کم ستان او دار مخې کوي کنا نو کدا په زرګونه خلک را جمع ګړي وې کلک بیان نو کوا ګړي به خپه شي نو خپه نشي کنه موږ ګړو ته حاجت نشته نو خو هغه کسان خو دي نراني خپه نشي موږ څنګه ګنده خلک چې مرګ یریږي نن پروشي موږ مګا یې نه سټ کړ د دې وجه دا سخت بیان کوم چې موږ دا کسان په شي نران خلک یې یا مثلا مخ کې بو دي دې په زرګونو باندې ولې حاضر مو د ډیر د مرګ نه وقال او لم لا موتو ولا دې مرشي نو دانه چې الله وته چې مرشي والله را دا وکړه بس مرشو نو سم هغه بیا ژوند دی وته او خله چې ما څه په لاس د دمر دبر چې په لاس کې دازما لاس کې یو واقع د خالد رضی الله عنه پوښه چې په څه په لاس باندې مشهور پوښه او الله مسلول څه په مخلول مسلول على اداء الله ینتیره تورا بیتیکی تغ تورا وا پا دشمن دا اللہ بانے ابی سلیمان خالد الولین انہو قال وہو فی سیاق الموت مرگ وقی مرگ کٹ کے پروتو وی لقد شہدتو کذا و کذا موقعا ما پلان کی جادنوں کی جنگنوں کے 130 جادنوں ما کری تقریبانا خوښه او ما دې له کوم مر شما او ما من اذن من اذای الا وفيه رميه لما پر بدن کې داسې اذو نشته یا لاس یا خپا یا مخ یا غوږ یا ګوتی چې په باندې ما د غشي زخم نی رميه و وطعنا ده تور زخم وزر بدنی زخم پوشه وها انا اموتو ده زمرما علا فراشی پا بیستر بانده فلا نامت عین الجبانا ده بغیرت سرگی ده پتی نیشی ما تا دیو گوری چه زمان خود آرمان شده شهید شما زمان نصیب کنو با دور جنگونه چه زمان بدن که زایی نیشه گوتا پی که خودشی طول زخمی زخمون نخی دی پی خود ما مردون زمان خدا جوان نو خود دا مردون خود چه پا کرد کده اپا جڑا شا که زمان خود دا مردون خود ما خود زبا شهید که ما و اغوی چه گوره بزدلان و ما تا گوره دی نمیر چه مرد باشو مرد پا جنگ که نده که پا جنگ که مرد زبا بیا زبا سنگ باش که دمام نو دی دا کم دا غوائی چه دا دلگان دو مرگ اگه دا چه پا دی قرآن ما تکشو نایی با دا غو ای بجری دې په دې قران دای دا بدر چې سور د قران کمال دی د نبی اسلام بیان او دغه کمال د خلی بیان او لیکن اثر استاد زبردست او قران مو ډیر زبردست قران وکنه د نبی اسلام دا اخلاق په قران دی شو کنه تاسو شو یعنی ډیر مضبوط شو اخلاق د پیغمبران ټول دی او په قران نور مضبوط شو تا بیبینا تاسو د نبی اسلام اخلاق او اوای کنه خلق قران د نبی اسلام اخلاق قران قران ته ور د اخلاق قران نرمه خبره شته خلق له عزت کړي او چا سستی کنه قران کړم نو د یو په درګونو باندې او تر ولې د هیر د مردو وي د تعالی امر شي نو کوم الله کوم بیا جو دي کړو اګر الله خوان د پدل په خلق وان چې جهاد مشروع کړي لیکن زیات خلق نو شکر نه ادا کوي یعنی اراده هم نه کوي کنه اراده هم نه کوي د جنگ له کنه کوم وخت په اراده خو کنه ایو تبلیغی و رخد ایوالا چاو تا ایوالی وی اگر دا گیرد نپری دیار نو دا خدو گیرد ما دا باید گیرد نیشتا خو اراده خودیو که کنن سواب خو بیوشی نو اراده خو کنبا دا جنگ خونه که تبلیغی جنگ خونه خواه نه اراده خو کنن جنگ بگو دا کنجن کلار نیشتا اراده بانه و جنت دا خواهدین جنت پا اراده دا خواه دروق اراده که جنت دا وقاتل فی سبیل الله دا فضل دوران وقاتل فی سبیل الله جنگ په لار د الله کې والو پوشي دا تنبیه ده چې جنگ دونه کړه نو پوشي ان الله سميع الله ورته کړه جنگ خلاف خبره کې چې موږ په تورې تلم لري په جنت ول جهنم ته ول نه کې انګريز جنت ول نه کې دا خلاص دا به دا ته ول وای اولیم له کپړه کې دي سوي کړه دا تنبیه ده چې په کې جهاد سره به ما تعالی پته نه من دل ترغیب ورکې انفاق ده او من دل څوک دا کاسه چور کول کې الله لور کول خو د قرض خپل معنا دا ده کټ کول میقراض کې چې ده کوي چې په دې باندې کپڑے کټ کیږي دا قرض ته قرض په دې دوستی کټ کیږي یو یا وته دا قرض دی وای چې دا غریب یو ضرورت دی اته دا قرض دا دا تکلیف کټ کی په دی باندې اوس عام طور په قرض کې کم دی نو په دی باندې دوسی کړي قرض ورکې نو لخت اور لرګې ورکا او دا تر وا دا ځان ساته دا که ته خو راکنه کوم هغه په دی ما له سر به خبیا ته خو راکې سیم نه اکثر دوسته په کټ شي نو فضا فولو نو دې جنبه کې دا مال دې سړی دا الله اضافن کثیر په زیات په دوشن کور ډیر ډیر او کر دې وي ستا تر نه کر دې په خپل کې دا مال الله کر عدالت تر اعتاد او تا دې په لاس عمر درکې په سلو زر روپۍ دې لګول نو دې جنبه کې نو بیا اضاف کثیر غ دو در بل لس شل در کې اتیار کل په لګونو دې کم سره چې خرج کوي په مال په دین باندې دا مال په زیاتې تماشه کوي درچا د پنځپیر تور شي تاسو کنه نو پنځپیر مونږه پښتون خو یو حال لري چې موږ دي کله موږ لږه مې سي نور خو دې په دغوله د طالبان له خدمت نه موږ پرونه راځو پنځپیر نه موږ سره یو کاتو وزیرستان وره موږ تلو کلی ته کار د موږ د نو څه مې کېده د هغه فاصله مو ځوان له کوم د چې تلو نه هغه ته ټول طالبان پنځپیر موږ کلی ته راځل نو کلی نه بیا پنځپیر نه وته الته دې درې ته دو درې رنگ صاحب کې وکړل رنگ ماسي په کوا دغه نو څه و ان موږ هغه لاله نو هغه ته اقات مو ته د دور ته ما د هدي کنه ما دې پنځه پیر کوو چې په دې ته ته چرته غلط کمزور کور ښکاری د ارته موټر یې خپل ولی د طالبان د خدمت کوي بیا په شمو تور سره شمو تور کوم د خشم بنگلی وي ان ما دې ته وګدل د اگر چې به ته دي خو بیا موږ هغه کې د قران غ برکات دور دي چې شامنتور کوم لول مالدار خرده کار دی کی دي اکل په خوله شه چا چې قران خدمت کړه غند خراب شو خانم الله ډیر پیس ور کړ ډیر زیات هي ولا يقبضوا دا تدير الله يقبضوا الله کمي ولي مال نه لګل کم کی او په سو فراخي خود له غو زیات وکړه وی له تور جون دی الله ته واپس کړی شي او د دین علم تر الله عمر دې کی ترغیب ورکړي دې مثال پېښ کړي دا غچا چې د امیر ته نو کړ خدای ته ګورو دې خیال کړی ته څوام دلی کوي تر یعنی پر دې کې مثال پیش کړی دا هغه خلکو چې د امیر اطاعت نه وکړی، نو څه وشو؟ د لوی خیر نه هغه محرومه شو، هغه جهاد ونه کړی شم. ارام تلر مرای ته نه ګورې هغه ډډې تا د بنی اسرائیلو پر د موسی علیه السلام نه کله چې وی د نبی خپل ته هغه وخت نبی هر څوک خود الله نه ذکر کړی، څوک وی یوشع علیه السلام، څوک بل الله ته پته کله چې وی نبی خپل ته پیغمبر خپل ته او بعته لنا ملکانا مقرر کا مغلا یو امیر ملک بادشاہ تنوی پیرا ملک وی امیر تا دیو جنا روح المانی وی اقیم لنا امیرا او دا امیر بات وی وی مولا امیر مقرر کا مدقا وی رضی اللہ عنہ مکرکه مونږ له یو امیر هغه ته وایي خیر شه، ولې دا نقاط دا په هغه محدود باندې مرتب دی، ها وایي خیر څه کوي امیر سره؟ نو وایي دی نقاتل فی ذوی الله، جنگ په لار د الله کې، نو ته په داسې سور بادران دي د ملک سړی خو پېژنې، د هر کلي سړی مونږ پېژنې چې دا سور غیرت سور نه دی، مونږ پېژنې هر سړی پېژنې. نو قال وایي پیغمبر هل اتیتم، آیا تاسو توان لري دا الله تقاتل دي رشد کوم دی دا په ځان معقول کړی، آیا تاسو توان لري الله تقاتلو د نه جنګ ان کو تبارک وکتان که مقرر شه په تاسو باندې جنګ؟ مطلب دا خمیر نشته، شرعي امیر نشته، جنګ هم نشته، جهاد هم نشته، خو چې امیر مقرر شه هغه بیا وایي چې جنګ او بیا ستا دا تغیر شه بیا به خامخا کې دا الله حکم به منې اوس خدا پارام نه ده سره وی جنگ واړی. نو دی ورته وایي قالو دی ما لنا څه دي مونږ را چې جنگ باندې کوو په لار د الله کې، او حال دا چې څه شي مونږ د کورنو خپل نه جدا کړی شو زامن زمونږ نه جی څنګه به جنگ نه جیبه خبره کوي غوسه شو سړی ضرور خو دا بغیر د خلچي دا ډېر ضروري هغه چاته چې هغه سره نرمي کوي بل چاته به ګیدړي خو چې څوک ورته نرمي په هغه باندې سم رابرندېږي وایي دا ته څه خبره کوي جی ولې به جنگ ته مونږ خ کور نه غځې مونږ خدای غځې جنګ باندې کوو چې پهلا ما کو دما دا ته دغه دی یعنی په دې لږ دا کې پوره کیسه راته وکړه پهلا ما کو تبار ارم قتال هر څه چې مقرر شه په دی باندې حکم په دې به جهاد امیر حکم وکړ جهاد نو تواله وا وخته له جهاد نه ډېر مگر لږ د دینوانو وخته 380,000 او 300 کسان پاک باکې ټول منډه کړه کور ته لاړه دور بہادران ولو علیم بالظالمین اللہ پور فظالمان بان ظالم ظالم چا تا وی کی جہاد نہ کیں آیا جہاد بد شی وقال له نبی ما او ایت نبی دی کین ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا اغنا لا مقرر تا فر طالوت ملكا بطور امیر قالوا اذا ان نكون له الملك علينا دعوا اعتراض نو سرنګ بچی دا امارت په موږ باندې حال دا چې ما ډېر لږ به امارت باندې دنه نه ورکړی شو ته پراختیا د مال غریب دی د هغې د یهودو دغه د امارت لپاره څه شی وو چې مالدار امیر کوو یا بدماش لکه دلته مالدار یا هغه مال که په هغه پرته ګټه دی که په دوکوی ګټه دی که بلې مړ کړي مال دپاره که قبضې کړي خو چې مالدار بس زمونږ دغه به اسمبلی ممبر به انشاءالله دا انگریزان دا چسور دلتا کی دا پنجاب کی علوی لی سیٹانا دا ٹول دا انگریزان انجنٹانو اگر چال سا سو گر فیتا دا کرا دی نیٹ کی انگریزان چالا شل ذرا جریب از مکور کر اکڑا چالا پنزل ذرا جریب آداد آئی بچی داد آئی چمچے وی دا انگریزانو نو نن اگا ٹول پر اسمبلو کی دا اگا خلقا سو پیران دی یا سو نو مکچودران دی دا ودیو دا آئی ور کردی زمونږ د ملک مصیبت دا چې کله چې هندوستان کلاو شو آزاد شو نو نیرو کې دا سړی کار چې هغه قومي سړی وو نو هغه هلته چې چا ته جاګرونه انګریزان ورکړو هغې ته واپس کړو واپس دا زمونږ د دشمنانو زمونږ د ملک هغه ته ته دا واپس کړو هغې نه او کومه چې وده مخکېنو بادشاهانو ورکړو بابر دي یا دی نه مخکې لودي خانانه یا تغلق صاحبه نو هغه واپس نه کړو ځکه خو هغه شری خلکو د ملک بادشاهانو کنه دا ښه نو ټیکو لیکن انګریزان دا خپله عصبي دی دا جګړو موږ نه واپس نو دی وجه په هغه ملک کې دغه خلک نشته دل تک دا گندونه دی او دا انگریزان دا غره پټوانی اوسم دغی دی هغه دای خبر ما وروړي اګه او بل غی وته چې اشاره کوي په انگریزان دغی د پر بده وخکمره هغه دای په قابو کړه نو په سری وته چې شاب انگریز سره شي شاب دی پلان کله ورکوټ ورکې نو با شي مخامخ انگریزان دل تک مخامخ ولدا جاګران دلاته د جاګر دلاته نو دی وای خبر مو کوي کنه زما خبر وای کتا د خبر دی ما په دې چې تر خپل بیان چې راشه وای وای کوي خبر او ته وای ما که تر خپل بیان چې اسای کنه په دې ځای باندې نو خیر وای کوي ا کله ما را تحقیق ور وته کیده چې خبره کې چې د خبره کوم تیم کین ته ته خو ته په نه شو یو چې کوم تر خوا کې غری دی هغه به د نو سب او ما خبر ګډ اور بشي په دې ګناګار ته شوی غلی نه سي اخو دې خو موږ مو په اصول کې آداب دا چې اخو دې هو نه ګوري خبرې مو نه کوي چې ګل درس بیا کینې دا خبر یاد ساتي کوي ریګ لکه در نه خبر بیا ولي په کلام باندې بیا کینې و پلاغه کی صدا ته او کی ساره ته چې سره وي نو په لمه کو ته باندې او قال نبی ما هر کا چې وي دې ته او پیغام وی دې ته پیغمبر چې ان الله قد واسل لكم طالوت ملکان یقینا الله مقرر کړی تاسو لپاره طالب به تور امیر وی دې څنګه وشیدل امارت په باندې او حال چې موږ ډیر لاکو په امارت باندې نه او نه ورته چې ته پراختیا د مال اصل کې دی دا کې یو خبره خو د اسحاق علیه السلام دوه زامنو یو یعقوب علیه السلام یو عیسو عین یې سواد د سواد په پیشه دا ایسو چو دا مشتر یاکوب علیہ السلام کشتر نو دا کشتر دا مشتر اکثر زیادتی که کشتر سا نو اقبل اغاوی ساق علیہ السلام سا یاکوب علیہ السلام دارور ما سر زیادتی اواتای اغاوی دا تا ماما سا لارشان لبان سا خان هر لبان دا لوت علیہ السلام زیو نو دیال تا اغا سا خلار نو اغاوالا دول لونه ورکلی یا هر لیا هر لیا چا دا دا غلور وا ایوال هر راهیل ورکرا چا دا غیه دلیه شپک زامنو دا راهیل دو زامنو یوسف علیه السلام بنیامین دوی دی خپل لونو تا یو یو وین دی ورکرا نو وین شریف خدشی نو سالور خدشی شوی دا دو ازاد دو وین دی دا را تارو چه دا دا وین دو فاولاد که و ای کتا گور که دا او باید رو مخا چه چه تر لین دا که برابر که غدانه دا پوکستر کو تا ګوره پستر کو بعد خبر کو پستر کو خبر خبر ودی پستر کو خبر کو دا غو دی قاری نو کدی اله مور بده وا ساده ک کم دلدار غا مور نو په ناخ نو بیا به خپشی چې زما دې ته له دا غلا او ګور خل کو تی په ملا کړ پستر کو کې تور کو خبر کای دل دستر کو چلو مور دی دې کاری دې دا غلا پیدا نه پستر کو خبر مور دی دور آرام یعنی دغه جوړه یې کاته مور به دې اورېدلی وای چې دا مقصد لیکل دی څه کوي او وایي پستر کې ګپونه لګي په درس کې د چا چې مین زنګ درته وي سم هو څه کوي مین ته خبر راسوم په دې طریقه باندې بیا چې کور ته ورشه به خوشاله زموږ دی زنګ بچی ته درد ده په کې نه ته اوس پته بلی چې سترګو ګپ لګي وی سرنګ وښدل باسي څنګه دغه د تعالو چو دا د ویندو په اولاد کړو دی په دې تر راځو چې د نسب کمزور دا د نسب د مطلب په دې يهودو کړو مونږ په پښتنو کې داشته خان به خامخ مداخله کاغه د له خان موږ غوښتل مشري آیا مالدار تړې یا بدمعاش دار څنګه مشر دی وې پښتانه چې دی به ترکول نه کوي نه د امیر غلطي مشره واځه اډمه چې مالو ته یې او وی دای څنګه بشیدل بادشاہ امر په باندې حال چې موږ ډیر لاکو بادشاہ په دمانه مالدار موږ نسب باندې چاتو ولم یو ته تا من المال ان یو کړی ته فراختیا د مال غریبوم ده اوس پیغمبر ته وایي چې نه دا امر دغه شرطونه نه دی دته چوي دا امر د بادشاہ دا چې مصطفی ټول کې چون خلک سړی او دویم دا چې علم وسخی درېم دا چې جسم یې امتیم وي قال وی پیغمبر سم یقینا الله چونکړه دل په تاسو باندې مصطفی ده وزاد او زیات کړه دا توان په لوم کې مالدار ده دا علم متاخره علم ورغه دا نور علوم نه دی ګوره دا سر په نه دا نه دی هغه په څه کې دی دینه مراد هغه د شریعت علوم دی د جهاد د حرام او د حلال چې په قران کې کم دی د الله کتاب کې کوم ول جسم جسم ور غټ نه ګوره غټ سره ګرځي دی نه همتی چوست چې دا دریشې د امیر شیخ وایي کچر مولا دی امیر ګرته کوړته تختې زه چرته کوي کنه چې پته ته ولګي که مولا د امیر کړه ارته کوړته تختې او که امیر مقرر کړه ارته به تران چې پویږي نه نو او ان څوک به مقرر کړي چې په قران پویږي چې حلال آرام پیژني دا مرد په اصول باندې پوهي او سر تیز مې کله کبره امی به خطر دی خو به سوس پوس دي به بوډای چې جسمانی طریقه باندې ټیک بدن ټیک دا امیر کا والله یتیمون دی شیخ رحمت الله به اکثر امیران چې کنم امیان به امیران کول هغه وخت کې والله یتیمون کو ورکی الله امارت د دنیا چاله چې خو خجو الله واسون الله لري فراخ علم والا وقال النبي اوس اعتراض شو یو اعتراض وکنه نو دا بل اطلاق ولا خدم بل اعتراض شروع کړه د دې نه مارد نه خطا د څه د څه د قانون نشته د څه تورات نشته نو وقال النبي مو دې ته نبي دې یقین نه خدا مارد ان دا چرابي تاسو سندک کو چې بای کې وي اطمینان طرف تاسو نه اب بقای علوم به دا نه پر خودي الف بانه مخوي چې پر خودي موسی علیه السلام پر خودي هارون علیه السلام تحمل ملائکه دا آل ذکر چه دیتا پاتشو کنا علوم خود موسا دا آل دا موسا بس علومو یا دا آل دا آرون بس علومو علوم خود موسا لیسلام دیو دا آل مانم گو نکرا اگر شاگر دا کوتا ناسی چرتا اگر آگم چرتا یو تفسیر که کتلو ما تا دا آل مانم ما تا دا جو پرانکه تفسیر کنم نیجی ما کتل ایده کنا ما اگر دا لیکنی دا آل پاک مش میرگی تکر علوم خو موسی علیه السلام آل ساده کم دانو علوم خو پیغمبر سخی او آل هارون سا علوم کم خدا دا اغا علوم نفاید پا لار را غشون نشاره چا تو شوا چه چان علوم پاد شو نو کم آل پا کمانس کرانی دا جات هم نشته تا بل ملائک پردکر بیده ملائکو دا اصل که واقع دا شوا چه دی یهودو دا طریقه چه دی بچر تا جنگ لسلکانا قرآن پہ گاڑی کے بے دا تو راسم کی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام چکم حدیث واقع میں پکی یو صندوق کی دوں دا بے گاڑی کی خدا آ گاڑی مخ کے روانو دا بے تبرک دو پر بوتلو چمنگ صاحب اللہ امداد کہیں دری چر دے امالکا دا دے ایسو اللہ سر دے جنگی در نو اگر دا روم بات چودا ایسو اللہ دو نو اگر دے شکست اور نہیں رہا تخدید دوں پتلون تیل تا پاس شو پتلون گینا که دقا تیم پاس شو قرآن تیم پاس شو دا تورات هم نو ویلی نیشی منگا دونگا دقا نم تورات تال ده ولی پدی بانی زام راشتا دا مشتران دور بادرانو چی چی ار تیل تا پریخی در تختی دیلی دی نو دی سوکرا چی نا دا خود دا داود علیه سلام دا تخری دا موسی علیه سلام اگا سکینه و دا پانی پتکه و سکینه پر پڑی پڑ کے سکینه دا او دارنگی دا دغو سب مات دا ٹوٹی بھی پکی دا تورا تا تختا ہے اصل دا اخپر غل دی دا پتھائی نبی اسلام ویدو چیتا تا قرآن دا دشمن مطابل موڑی ولی کدا ناغی واقع سن بیا بطور مر شرمی دی لکر دا دا پشان تی دیو دا پشان چو دا دور دا لگان چو قرآن تنایی اغسط دی نو دا کافر ملتا دا موڑی قرآن بیا بیزا تشیتا تو نو دای داش جوړ نه مولیان صاحبانو لګ نه غوي چې جوړ تبرک ثابت شکنه تبرک ثابت شکنه وګوره په دې کې تبرکات او غي د وجه دی وجه دا نه وی چې د توراتو اي په شرمې ده نه یا د عیسی د موسی د اسلام د هارون د اسلام حدیثو هغه پټ کړو هغه ونه ویل ول په شرمې ده نه چې دا جوړ نه موږ دی بده وي وای دې تبرک ثابت شه تبرک ثابت شه نو دلته کوم دی کله نبی صاحب پټکی پیدا کی ته متبرک دی او کله نبی صاحب چپلی پیدا کی وای دا مت الګ دی قران او چت شته نبی صاحب چپلی یا ساده یا دی قران مخ سه سی ته تاسو وای دا نو دا ته نه پاتې دی ته نه کینې دا زکو ا چپلو به مونږ نبیا د نبی ځان د چپلو دغه جوړ کړی د شکر نالې نه نغه د انګلستان جوړ شو وه نغه به پای باندې اوس به کو نو ګرځېد به ورته د نبی اسلام چپلو پیسې به راغونډول ورته ورته نو په هغه وخت کې به پیسې راغونډ نو مولیان به هغه خوړې او نو دغه دی کې دغه نر ملا نر ملا شاه اسماعیل شهید دغه په غیران شروع کړه د دور مولیان د هندوستان ټول مولیان مقابله ټول خو نه خو هغه نر وو چونکې پلار هم نر وو مور هم نر وه نیکه هم نر وو د شاه ولی الله رحمت الله لمسی وو د دوی زی وو هغه پیران شروع کړه مولیان لاړه نه بادشاه ته وي چې دې د نالیانو بېزتي کوي د نبی اسلام نه مني وي نه دغه بادشاه هم پای باندې ایمان را په دې نالیانو باندې وزیرانو بادشاه خور هغه پی ډېر زیات همېنه په نالو خلوله به هغه بوټوان به په خلوله نوی ښه وی دا وی ته به یو جسد جوړ کړي نور کار به مونږ دی وی ښه هغه یو جسد جوړ کړي هغه راشئ د نالیانو درشن به کېږي ورس به وي نو خلک راځه ما چې مولیان هم راغله پیران هم راغله بادشاه اعلان کړم شاه صاحب ته مې ویل شاه صاحب ځان ته طالب روان کړم چې راغله چې وی کتل مولا چې راځه به سرور ته رومه به خور کړه څنګه کړه چې کوم د شیشو اگر مولا چې راته خامی عمر خور ورته شاه صاحب جرا جو ته وکړل روح روانو کړي مولا ته مخ کړه مولا نو ته به شاه صاحب وګوره تعظیم نه کنه نه دغه نه اله نو او ته شاه صاحب دا تعظیم نه کوي چون کوم دې سره وو خود بادشاه ته پدې نه سوګ دي وی هغه شاګرد یو قرآن مجید راړه ځان سره نه وړي قرآن را بخاری خیر راړه مولا خوښه بخاری نه هني صاحب چې تاسو نبی ته نه اله ته تعظیم کوي یا دا هغه د صادر تعظیم کوي انده خوشاله چې ګیرم که شاته و چې هغه قرآن را نه هغه خوښه پاتې د تعظیم ته قرآن را و دغه نه ښکلې کړه دواړو طرفو ته بیا هغه له ورکه بیا بخاري خیر په هغه هم ښکل کړه نو بیا یې هغه قرآن مجید را واغسته اول باچا را چې باچا سلامت دا هغه قرآن چې جبریل علیه السلام راوړو نبی اسلام له بیا هغه خور ته ولم او ناس هغه بېغمه مریم نواز هغه ناس هغه چانتې او دی ورته وایي چې دا هغه قرآن دی چې الله را لېږه جبریل سلام په لاس باندې او په محمد سلام را لېږه هغې مرکتونه کړه یو یو ملا بانو ټولو چې واو بیا هغه بخاري راواخسته باچا لور دا هغه کتاب دی چې نبی اسلام خبرې پکې تقریبا 95% بالکل ټیک دی پکې بیا هغه خور ته ولی په ټولې وګرځو بیا یې تقریر شروع کړه هغې قرار وی خلکه دا قرآن تاسو مجد الله کتاب د الله رالېږلی نبی اسلام له نه باچا ته پاتې دی وته دور سپک دی وکتل نه دی ښکل کړه نه دی خور ښکل کړه نه دې مولیانو ښکل کړه او بیا د بخاري تاسو منه چې د نبی اسلام خبرې دي 100% یا 95% هر څوک چې دي نو نه ته پاتې دی تعظیم نه دی ښکل کړه او نه نور چې شروع کړه مولیان وتښتېده امیان په جوړا شو بادشاه هم جوړې خو هم همې غریب هم جاړې خور هم جاړې او دا مونږ د نبی اسلام د خپو خاور راړې خو صحیح سرسان دا به ثابت کړي مونږ ته مولیان ته ویته مولیان تختل ویدا به ثابت چې نبی اسلام نه علي دي دا هغه سره مناظره په انسان چا نه شو کوله ډېر لوی مناظره انسانو شاه صاحب شاه اسماعیل شهید شهدم رحمت الله نو بادشاه هم جاړې ویدا د څه تاسو جوړ کړې د نبی اسلام قرآن په حد نه ادا تعظیم نیشه نه زه کوئی څوک نه په عمل کوي نه مولا زه کنه په عمل کنه امی نه بادشاه نه وزیر نه دغه خور ادي ته دا دغه شی ورته په دې دغه کې په دې 400 کې او کله ده پای کې د محمد امین اجي زموږ د په کوم کې لیکلي عمر دوکه نو هغه سره یو اختر تر نه پیدا کړ نو کال په کال دغه ورته وای دا نبی ته موي شریف دی موي وي خطو ته په پارته دا موي شریف دی چې دا بوز دا چرته دا د ننګرهار یو بوډا د پلار څخه نیکل ورکړو نو هغه له چرته نو هغه بیا پته نشته نو شاته هم دغه وی چې دا سپلم ثابت کوي په صحیح سره موږ خو نبی سم حدیث هم نه منو چې به سنه دي نه نو دا خو لا سپلم پانی دي موږ ته صحیح سر ده موږ د خپې دا سپلی په خپل تندي باندې مګو داسې خو نو دا بې دلیل په تر یادي او کوم چې دلیل پرې شته چې قرآن دی هغې له نه کینی دا مسلمانان دي چې په دې باندې خو د چا شک نه شي دا د الله کتاب نه دی په دې دور 100% نه 200% نه زیات دار چې که منی که پیدان پوه کوي که نه خو د الله کتاب یې منی د پیغمبر باندې راغلی دا منی نو دوی له یو میاشت نه شي چې روجا ورکړم یا دې له یو ګنټه نه شي چې بس 24 ghante کې یو ګنټه دې ورکړي چې دا بس زه کوم په عمل به کوم توره سپک وته وکړه نو چې د عزتمن شي له تا سپک ته به سپکېږي نه چا چې عزتمن سپک کړی دغه سپک شوی دی چا چې عزتمن له عزت ورکړی عزتمن شوی دی تاسو دې قرآن ته کینئ که نه که تاسو عزتمن نه شئ د دې بادمانشانه به تاسو خلاص شئ ان لار په بیاد الکتاب اقواما و ادعو بی آخر بے شک الله په دې قرآن باندې ډېر خلک عزتمن کوي او ډېر خلک په ډېر اخلاص قرآن ته سپک ورنه مسلمانان سپک شي ولې دي معلوم ہوتا ڈیر ضلع خوار دی خلق غلط خلق بے رفاط را دی بدماشان مسل تو دیکھ قرآن تھا کہ نا چار سے ٹھیکی کر لکھی دے ہمیشہ ہوتے چلو اتا دو اللہ باندھے گا نا پخپل قوم کے منگ لے رہا والے چکم سنگ ملگر چار درس کے گئی تھے کہ نا ہوتا کرتا سو عزت مند جمع پکٹ ہو دادا عزت کتاب دے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اللہ وی یقینان دا قرآن کریم یو کتاب دے چھ ماں تھا ڈیر جان خوک دے نو چې ته د الله کتاب سره مینه کوې تاسو به الله مینه نه کوې نو ته به څنګه دلی شې نو چې ته دې ته سپک ګورې یدې له وخت نشته او نه دا نه پې ځان پوهه کوې نه پې عمل کوې او نه یې په عمل کې جاهر کوې دلی کېږي به نه مسلمان خو ښه ډېر دي خو سره ډېرو مالدارو نه سره د مالدارو دلیل خوار دي انګرېزانو ته لاندې دي روسیانو ته لاندې دي هندوان نه هرېږي هر چا نه هرېږي دنه پکې ګډبډ دي ولې قرآن ته نه ناست قرآن ته کې نه خانه ان فی ذلک الآیه کنه په دې بیان کې خامخا دلیل دی د الله دیوالی کچری تاسو پوی دن کی ایمان را ایمان را اوس روان شو او وی ایمان چې دا دا کان دی ته 80000 پوی روان شو 80000 خو چا پټکیو رسې هم لا تړې چا بریت تا وی وزبا جام پکو واغه ته پتو کنه ته دوت خو ما مل سره نو اته به دا لګان دی کنه را دی اوس اول امتحان د خېټې د خېټې امتحان کې چې پاسي اندې پاسي نو چې څوک پاسي یا به جهاد لدی بس فلما فصل تالوت بل جنود هر کله چې جدا شر تالوت خار نه لقر در روان شو دوم دام د تیاتر کسان روان را میږي نو قال وی تالوت هر تالوت پیغمبر نه ده کوم کو تعالی اسلام نو اکیده چې یو خو موږ ته پته نشته کنه بده وجه موږ ته توقف پکوم ان اللہ مبتلی کوم ولی خدای ده کنه یقینا الله امتحان کوي په تاسو باندې په ولی سره نو امیر خپل امتحان ته د الله امتحان ولی دا امیر چې الله په حکم مقرر شوی نو ده سره طاقت وي د امیر خبره نه منل دا ګناه ده ډېر زیات به شرعي امیر الله ستاسو امتحان کوي په ولی هغه به دایي په من شربه منو چاچی اس کلی دی والی نا دی نهر نا پا ڈاکا خلی پیولا گولا و خیٹ بڑا کرا پا لیتا مینی نبی زمانا جنگ لما ترنی دی او چاچی انسا کلی یا اس کل دی من شربیو نوی من لم یا شربی نوی دی من لم یتم تام ویلی کی سکل تا یا چی جب اولا مورنا یقین دی زمانا دی سخت امتیان ہو کن الا مگر ماب دی آقا کس چې ډکر کړی او لپه د لاسو او اسکلې نو دا خیر ماف دی ښه پشری به اونس کړي ټولو په ډکه خېټه مګر لږو خلکو اونس کړل دی نه توره وغه 313 نو حضرت تعالو ته دی بای تخسی هغه چې کومه نه دغه اوس تست 86000 او سو ته دې کور ته ځه خبر کړی چې نه بیا ما وي دی دا لګان ته د خېټه نه ورس دغه خپل وانړو ده شو انو دی دی دا ګوره دوه خبرې دي دوه قسمه شو دغه منو کې یو هغه چې یو وای نه سکري او ډیر چاتو اباد یو لا پوس کلا چاچ یو لا پوس کلا نو پای کله کو سستیرا دای خبره مخ ته راشي او چاچ دا خبر امیر خبره ما نه لري وا نو هغه ډیر بادران شي او الله بیا غیتا دا غی خبره کوي ابل دی دا ګوره دا غنر بس دلیل نه چې دا خرابې خبرې وي ګدګین دا دا آرام که آرام وي دا لپه مرامه او امیر دا تو کوم کړه ده کنه چې چې پای باندې دلیل نشته د کراهت یا د ناروا کې خو امیر لا لا اختیار ورکړی دی د کله کله یو شی به حلال یا دی به حرام کې ملګر دا باندې کوي ولې دی د هغه امتحان اخلي چې دی د دې خېټې نه اوړېدی شي وګن که خېټه نه شي اوړېدی او سړی هغه مار نه شي هغه جنگ نه شي کولی نو فشاریبو نو اوس کلی ډېرو خلکو دی نه په ډکه خېټه باندې خولې پې ولګو غړ غړ وکړو سمې وړکو مګر لږو دی نو نس کلی یعنی اړو نس کلی او بعد به کوو چې هغې په یو لفه نیمه وڅکله فلم ما جاوازو هر کال چې پوروته د دې دریاب نه هوا دا سالو ته وا کسان امن واو چې یو میمان راړو د هغه لږ کسان وو یو پنځه شپږو یا لس ورسو یو هغې ته ایمان والا وې او د ده تقلید یې وکړه په څه شي کې په یو داسې کار چې ناروا نه وه دومره نیکړو تقلید څه ته وایي د یو سړي خبره مانده د یو پیغمبر نه وو که نه غیر پیغمبر تقلید تقلید وایي ته چې هغه الله مقرر کړی وه نو دا حکم منل لازم و نو هغه د امیر د حکم منو که د ایمان والا وي نور ټول مسلمانانو هغه اتیا وړه زړه ټول مسلمانانو وایي چې د امیر خبره نه منل هغه د ایمان نه خارج شو که ګویا کې او هغه تان چې نور کال چې پوروته د دې نر نه دی او هغه کسان چې منلې وه مسله ده سره ویوي لا طاقت لنا اليوم نشته طاقت مونږ لنه نه دی د جالو سره لکر دغه ته جنګ ای ډېر دی مونږ لږ خوب پکې را دا چا وایي چې هغه یو لپه د مېس کړې وه نو قال الذين ذاك چې بالکل نس کې دای خبره وا قال الذين ويا كتانو چې دای یقین چې ملاقات کوي الله تعالی وی ډیر واري یو ډال لگا غالب شي دا په ډال لري باندې په دې الله حکم دال اي کو جرأت هو اي دا امیر ته مکمل کړو اي پر رخصت عمل نه کړ یو لبس کل رخصت او چې ني نيس کلی ني يجب ولا نورا هغه عظمت هو د دې وجنه علما له په کار چې په عظمت باندې عمل وکړي دا رخصت د عوامو کار دی که عوام رخصت کوي نو خیر دی د دې وجنه امام شافعي وایي هغه وایي عالم به په رخصت باندې عمل لګوي عالم به په عظمت باندې عمل کوي هغه وایي او بیا وایي اذا رأيت العالم يستشغلو برخصه چې هغه مشغول شوی په هر کار رخصت ګوري دام خیر جای دام جای دی نو فلن یجی منه شی د نه هیڅ خیر نشته بیا عالم به وایي په عظمت باندې عمل کوي ځکه چې دی په رخصت عمل کوي نو د عوام به څه عوام خو بیا په ارام باندې نو چې دی په عظمت باندې نو خیر عوام که بیا په رخصت وي نو خیر دی نو ده هغه چې چا نه وي څکنو هغه وي چې کم پیاتن ډېر وار یو ډله لږه غالب شو په ډله ډېره باندې حکم د الله والله ماصابرین الله سره کلکې دونکه والله ما بررولي جال هر کچې مخامخ شو دی جالو ته لښکر دغه ته نه وي دی دغه وسیله د اوسه هغه بله مونږ ویلو چې یهود به نبی اسلام وسیله پیش کوله بیا به ورته ګټه کېده دا وسیله نو دی ول وسیله نه پیش کړې د نبی اسلام وای په تورار کې چې نبی اسلام وسیله باندې به که څوک پیش کړي هغه به ګټه کړي جنګ به جنګ کوي نو دا ول نه وایي دوی د نبی اسلام وسیله نه ول نه پیش کوي وایي دی ربنا ای رب مونږ وسیله پیش کړې د الله د ربوبیت ای رب څنګه افرغ علینا صبرن راتوی که مونږ باندې کلکوالی ړم صبر صفات دړه دی ړم کلک کې وسبه ذ قدامنا مضبوط کړو چې ړه او خوېږي بیا قدم هم خوېږي وان تورنا امدار کړو په قوم کافرانو باندې دعا ته وګوره نه داود علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام په وسیله کې پیش کړو نه اسحاق علیه السلام نه بل علیه السلام هیڅوک د الله ربوبیت پیش کړی ښه فهدمو نو شکست ورکړي تالوت والاو دی هزمو سپایل چې کوم د تاوت هر دالو د ملګری مسلمانان مجاهدین او ورته هم دغه جالوت ولې نو شکایت ورکړ دی تالوت والا هم دی جالوت والا له بیزن الله حکم د الله او قتل داود قتل در داود جالوت کافر او په داود باندې زور وی په جالوت باندې پیشو د کوپر خبره بیا مطلب جالوت لګه داود مړ دا په دې دال باندې چې دا پېښ ده دا فایل نه خره ها دا یو یو خبر چې یادوي په دې کنده متاد اثر پر مبتیا سیاسان نه مړه اثر پر نه او وجه حضرت داود جالوت کافر جالوت مفعول دې ده او اتا الله امر او ورکد ته الله بادشاہ د دنیا داود السلام والحکمه او پیغمبري او پوهه که په امان چې خوښ د الله د زرو جوړو چلې وته خو ولولا دا نقطه بیانوي د مشروعیت د قتال چې که چېرې مجاهدین نه وای کنه دنیا به تباه شي او په شرکیاتو باندې خو دا جهاد وازه دې ته دعاګانې کوئ چې شکر دې ژوندې دي نو دا د شرک او د دې توړ کوي د ذاتو مجاهدین دغه څوک د خولې مجاهدین چې قرآن بیانوي رد د شرکیاتو کوي او څوک د تورو دي څوک د پیسو دي او که جرنه دا په کول الله خلکو را بعض کافران په بعض موحدینو باندې فسادت الارض خامخا روان شو په دنیا د الله عذاب راغلو شر به خور شو لیکن الله خاوند فضل په مخلوقات باندې چې مجاهدین پیدا کړي لکه سورت حج ګور یا دبر چالیسا ولسم پارا سلوختم آیاتا دا ته آیات دی خو لږ بوداد ولو الذين خلقوا من ديارهم وقتاً شو يسجدوا كروف بلنا بغير دسته جرم مگر جو میں داو چو وی دی ربنا اللہ رب دنگا لارے توحید دی جرم ولو اللہ دفع اللہ الناس بعدم اگر شرنو دفع کول دا اللہ خلق اللہ بعد کافران پا بعد محید مجاہدین مانے لہم ملت سوامی نو خام خواہ رنگ شیب اوی روان شیب اوی سوامی گرجی دا ایسانو و بیانو او کنیسی دا یهودیانو و صلواتو عباد خانی دا صحابینو و مساجد و جماعتون دا مسلمانانو چی ادورش پر که نم دالا بیان دالا که صاحب که دیر هم او گورا که مجاید نیوانی جماعت که بطاب موزم نشکوله دا مجایدون برکت دی چی دباو کردی که کرم مجایدون دا دعا کوی که جاس پر نشکوله کنا نو خیر دعا خواتا کوی کنا مال والا ورکوی خیر نم پیسی والا ورکوی خو چې صحیح مجاهدین وګوره ښه اوس بعضې خلک دغه اچولي جاکټ یا اچولي بل شاشنی غوندې او سر سرتی تاو کړی یا سپینه او دا مجاهد دی نه که صحیح مجاهد دی بالکل هغه ال ورکوي اوس خدای تجارت جوړ کړی او راه به جومات به بیان وکړي بیا وایي لکه پیسې راغونډه کړي جاله پیسې اوسي پنځه شپږ سو روپۍ اوسي یا زر روپۍ نو دې دپاره لګیا ولنصرن الله مجاهد چې سوال نه کوي په خپله ولا خلک ورکوي او الله هغه ته امداد هم کوي سوال چې اوس شرم الدین دغه مجاهدینو او دغه مولیانو دا دین پیسې غواړي ولنصرن الله او خامخام ته امداد کوي الله دا چې څوک امداد کوي د دین د الله د مجاهد الله به مدد کوي یقین الله قوي دی غالبدار دلته ما ولولا دفع الله الناس قدرنه دا په کول الله خلکو را بعد کافران پا بعد مجاہدین مبانے تو خام خواہ تباشی ہو باوا دنیا اللہ شرک بدا سیو اللہ وعذاب رہا رہا ٹول ممر شیو لیکن اللہ خواند پدل چی مجاہدین پیدا کری خواند پدل مخلوقاتو چی مجاہدین پیدا کری تلک آیت اللہ نکتہ دا صداقت نبی اسلام او دارنگ نکتہ یعنی صداقت دا قرآن کریم دا تلک آیت اللہ دا آیتون دا اللہ دی نتلو لور موږ دې پتا با چې حق کار شي بلا کل اظهار خکو یو او یقینا ته خام قدل د پیغمبران هم تل کر رسول دغه پیغمبران چې کوم دې کر شو په دل نه غره کړی موږ با دې په با دو باندې یو په دلت ته په یو صفات کې په خپل هم جز باندې یو لکه موږ یو جنسو په ټول مخلوق کم چې ساه ولا خره پیسې د ناور دی موږ یو جنسو او بیا په دې کې موږ بیا بل جنس دی انسانان په انسانانو انسانان په حیوانات په ټول موږ ورکړي بیا په انسانان کې مسلمانان دی هغه او بیا مسلمانان کې کوم پیغمبرانو هغه بیا هغه بیا نور او پیغمبرانو کې بعد بیا په بعد په بعد په ځلتون راشته نو دغه پیغمبران چې الله را لګرو ورکړو موږ بعد په بعد باندې نغی خدای اوسه ذکر مې مو باندې غورا شو نه اوسو دې خبر اوسر کړو الله لك موسی علیه السلام یا نبی اسلام صلی الله میراج کړو او ور په بعدم اپور تکړو الله باندې په درجو والا کې نبی اسلام میراج ته بوته واته نه ایصال ایصال ابن مریم بینات اور کہو منگئی سال صاحب جی تمہارا ہفتہ واضح ہوتا لائل تو ان اگر دمونہ مامونہ وہی ادنا ہو امود بذکر میں ہوتا اللہ فجبری علمی بان ہے ولو شاء اللہ لگا نکتہ رہا نمو شورت دکتہ رہا اب کچھ رہے خواہ خواہ دا اللہ نب جنگ بنو کرے اگر کسا شے پس دے پیغمبرانو پس دے شراغلو ایتا واضح ہوتا اللہ جنگ بنو شے تو اللہ مسلمان کرو خو اللہ کا تو نہ کرو اگر با جبری مانو نو اللہ والا اختیار ورکو مسئلہ بیان کرو چیز حکم جہنم جہنم تا بلا نم جہنم تا بزیم ولیکن اس لب نے کہ خلاف کو اللہ پو کم کی اور دلائل کے نو فمن پاس بعد نا سو چا منا وی من لما سنا ومن بعد نا سو دی کفر چ انکار کو ولو شاء اللہ او جو غاو دا اللہ جبری من ما کو تذر دی بجنگ نو کرے لیکن اللہ کئی اگر چ غاڑی نو دوے مہینے ختم شو دا ولستم بآخذه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله لا يستطيعون الذهاب في الارض يحسبهم الجاهلية اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون جزاك الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جزاك الله مقصد سورة البقرة بيان سلور مسلول اثبات التوحيد اثبات الرسالة جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله سن سورة کے مسائل سلور اداران گے سورة فسلور اسو کی تقسیم ہوندے اولا اس اصل آتونا پائے کہ اولا مسئلہ اللہ والے ثابتو پدر بابنوں کی دعوت دنبائی سے پا آیت نمبر 21 کا پا عنوان دو بزر باکم دوی مجھتا دا آیت نمبر 101 ناتر 177 پر پدی کس بات رسالت کو دوی مسئلہ پدا پدا نہو اعتراض مسئلہ او دعوت دوی مجھتا آیت نمبر 101 کے وہاں لمبا جام رسول من اللہ او آخر کے سوار سے اتنے بیانوں دوی مجھتا پا دا پار دا رد شرک فیلی دیو جنہوں دعوے پا کبود دویم دا ذکر کروا پا آیت نمبر 133 کے وہاں اللہ کو اللہ واحد پا دی عنوان سا بیادرے میں سے دا آیت نمبر 177 تر آیت نمبر درکم چی منگ سبق ہوئی 254 پر 203 پر میں اخلاص ہوشا جہاد پیسا ہوئی جہاد دری مندازل ابتدائی درمیانی آخری ابتدائی مندل میدان جہاد واتو نمک مجاہد سب کر داگے بیان نو آغا پا دی صورت کے دا آغا ابتدائی مندل پر دری خبری مو بیان کردی وی یو دا مجاہد ٹریننگ دویم دا ملک اندرونی اصلاح او درم دا مجاہد دا کور اصلاح تفصیل شو دا مجاہد ٹریننگ شو پا یو 177 نمارات کے یو سر واو یا کے پا لفظ سپتون پیندر عقیدی تر مجاہد پر پیندر بانے عقیدر اردی پکلک شی او پیندر دا عمال تر پر پیندر دا عملو کی اندرن بس سستی ختمہ شی دکا دا دوار رکاوٹ تا پا جاہد کے بزدلی او سستی بیا د ملک د اصلاح وسلور قوانین بیان کړو یو القصاص من الظالم دویم تقسیم الاموال اموال بالقانون الشرعي دریم حکم صوم لارتباط النفس وسلورم یعنی سلورم نهی عن الارتشاء بیا د کور د اصلاح لپاره اتل احکام بیان شو بیا نقطه د بیا پکې یعنی ترغیب ورکړي جهاد ته په زجر متقاتلین آیت نمبر 243 کې چې هغه په زرګونو خلکو تښتېدله نو ورته وښیله چې مرد ما لاس کړی په جهاد کې نه بیا آیت نمبر 246 نه د هغه خلکو مثال یې پیش کړ چې د خپل د امیر اطاعت نه وکړ نو لوی کار خیر نه محرومه شو 313 کسان هغه جهاد وکړو هغه باقي چې کوم سر پاته شپږ او یا زره هغه ټول کورونو ته لاړه جهاد نه کړی شم بیا نقطه مشهوره ده کتاب بیان کرد نمبر 251 کی بیا صداقت نبی صلی الله علیه و آله قرآن بیان کرد نمبر 252 کی بیا 253 کی بیا نقطه مشهوره ده کتاب کی دنیا پیدا کړو الله په توحید باندې نو جنگ ولو شو چې خلاف خلق پیدا کړ او د دې دانه په توحید کې خلق مخالف شن جنگ جوړ شنو د دې دانه اوس تر د سالور مې څه شروع کی په دې بیان انفاق په سبیل الله تعالی لار کې مال لګوي رومبی آیات کې ترغیب ورکې انفاق ته بیا تخویب ورکې هغه خلکو په آیات کې دنه چې مال نه لګي بیا علت د جهاد بیانې په دې آیات کول کافرون او ظالمون بیا دعوت توحید بیان کې جهاد بدیل کې الله لا اله الا الله یا مال بلګې دی لا بل تر نوم لنا یا الذین آمنوا وکتن تاتم لنا مثل التوحید اللہ مسلح جانو ان پی کو دام خرچ چکی داغ مالا درکڑے منگا تھا مکھ چرا بشی اور جنت بھی آئی تاسو مشرکانو عقیده یو زمونږه عقیده چې نه شفاعت شته او چې ړومبه بشو نبی اسلام وايي ان اول من شفا ړومبه شفاعت شو په ما لکه نبی اسلام وايي خلک ورته چې آدم بابا لبره چې بابا موږ تنگ شو ډېر ګرمي ده وای چې حساب شروع کړه وای بچو نه شم ویلای الله په جلال کې ده ما غلطي شو درد شي مې خوړلو الانکه ما خود په پیغمبران در چت خلک د دې تا معمولی لغزی شو باندې ته ګناه کاری دا خلوی خلک په شان غوړي چې ټول ګناونه وکاو دا ته بیا جنتیان وایو ته شپ برې ته خور دی په ګیره پر خود باندې نو هغه ابو چې نه ما نه غلطی شو نشم ویل الله مخه تاسو ورته نوح علی السلام نه هم عذر پیش کی چې ما زوی د پردا کړو الانکه هم سب ګناونه وایو مو ویلې په صورت هوت کې ابیا وای چې تور چې هود علیہ السلام الله بلار ټول به عذر پیش کی حتی که نبی اسلام دا عیسی علیہ السلام به راځي نو بس تا اخر په نو ور لار شي نبی اسلام وای چې مال دا چې نو دار ته لاندې دا لا ار ته لاندې به سجده کوم وګدا سجده امر اوسه دعاګانې او ذکر دغه مراد دي تسبیحات نو یغه به مال الله لکه واچ نه به دعا ما نو ما ته ولای چې ایر فارات که محمد ای محمد صاحب سر چت کا ايش پات شفا ته شفار شروع کا شفات قبول نه او سال تو تا تا د کو استوا او شفار شروع نه بیا صاحب انا ول ما شفا خدا کله چې الله جهاز کی ګره دا چې مشرکا بار بار زور سره براشه د الله بخړ دی ا دې بخلق بودی مردان بدن نه کې جنت ادا نه دا دنیا نه خانه نو دا کې شفاعت دراله مطلق الانک شفاعت اذن ابل خلا دوستی به دوستی خو بئی خود مشرکان بنی لکتا سورت زہر په ګورې وې زہر په شپږ سو سپاره ګورې و شپه ته یاد غالبا الاخلا یوم بعد میں بعد نہ دو دوستان په اور باندې باندې د پزاب د بار د بار دشمنان دی ال المتقین مگر چې دوستی وا په توحید باندې موحدین باندې او دوستان د پیغمبر په تر کې دوی به دوستی ته مو به معنا وکړه نه به لند پای کې نن دنیا د بازار د اخرت که اخرت ځان لګټي نو نه وګړه دی وځه یو شاه سالی کوئی به دنیا توانی کې کوک باخري اپی سے بھائی با دنیا توانی کی حق باخری بی خر جانے من ورنہ حسرت خوری با دنیا کے دان لا آخرت ہو گردہ زرگی ہے اس ہو گردہ دنیا مار لگو دنیا کے آخرت ہو گردہ ورنہ بیا بار پر ارام لکے گو رہے ہیں ورنہ حسرت خوری دردہ موئی مال او لگو مکنی چورت براشی گو رہا بیا پائے کہ نہیں نن بازار لگے دا آخرت دا گٹھے اوکے دان لگٹھا اوکے ولا خلا نبی دوستی دا مشرکانو دا بیدتیانو بلکہ تا سو لیدلیو جگڑی بابیا کئی آیت نمبر 265 چیز تفصیل شو ولا شفا نبی خلاص اول پزور بانے چی پزور با سر خلاص شپارتی براسی او دا علت بیانی دا مال لگو لد جہاد والکافرون مالو کو چې جار شي والکافرون ظالم کافرون دې دال او چې دای ظلم ختم شي ملکا جار سره پر دې چې زاد کافرون ظلم دې شي الله لا اله الا هو الله یو دې نشه بل اجتر به دې الله نه ظالمان دا خبر نه مني یا دا مالو دې مسئله دې مسئله په ملک خور شي دا دعوه د توحید دا په سم در باندې شو په درن اول دعوه د توحید په نمبر 21 یو بزر به کوم پای پیند دلالو بیا دغه دعوه په د توحید آر نمبر 163 کې په غی معنی اته دلالو او په لومړي ځل په پچ په څوی په نمبر 21 کې ال ثمر دلالو وتر راځي او په آر نمبر 163 کې بیا هغه زجر او کښه په انټر کې ده مونږ کړنده د داوود ته نو دلته یو له دلال ته اقلی پېښ کړ الله لا اله الا هو دا دعوا شو الله یو دی نشه بل د ربی دی الله نه یو د ای الحی ژوند دې چې بر فراغله بس ساجه تر واشي کوم وخت خپل عادت پوره کړ دې الحی ژوند دې مرزا جان جان شهید رحمت الله علیه او اغا لیکي په خپل کتاب کلمات طیبات کې ویودل د خواجه خرد یو شاګر راغې او سوره دی باد دوی چارته تلوي هغه د نظام الدین اولیاء اورته تلوي دوی ته تو تا کې ګوره مردان را پرستی بکر دی خود بکر دی بکر دی تو تا کې ګوره پر مردان را پرستی بکر دی ګاره مردان کون درستی اچھا ته چلته دا که کوم رب دی نو غز خپل معاملې ټیک قرآن تک نه کنه کړه ټیک ا بیا وای وای ګربه دیندا به ذش ګربه گذش ذشر مردا یا پسوردا ا بچیا ژوندې پښونه د مړه دنیا خدام مطلب دا چې لازم ورو دا ودیا چي دي خو مړ شي دی خپل مړ شي دی نو تاله وس درکې اگر جواندی پیشونه او ماشو ملک دی قرآن تا ناست دی اگر در بابا نا داری رخ که نست قرآن با دیده که بابا تا که نم یک کال کنن او تا در سو خیلی ایسوم نا سب در که ایسوم نا جواندی سر که یک که ناست یک جواندی خود سفایده با زور راستی کنن چک برمانوز که دوله بذر که لن مرد نست خواده که مرد دعا که تا تا مختاج ده که با اولی دی او کار سو تا تا مختاج ده تو تا دعا که چې ژوند دی نو څه خدمت به کو د دې اوس مړ شو دی نو دعا وته کا بل خدمت کړی اوس یو څه خدمت کو دغه دعا ته کا دا چې دوه سجدې شو د خدای ته پاتور و نو یو الحی ادول القیومات القیوم تدبیر کوونکی د هر چا ته چې ته بابا وای مشکل کړه نو د ترتیب د خپل ترتیب کول چې ترتیب د له الله ارته کړی دی کنه تربیت الله کړی دی قیوم قیوم معنا د قائم بذاتی یم په خپل باندې موجود په خپل باندې ځاله یل چاته اجت دی نو ته چې بابا هغه په خپل قائم بذاتی و هغه ذات اگر هم مات کو چې قائم بذاتی دا دویم دلیل شه لا تاخذ سنتنا ننسی الله لا جوتا ولا نوم انا خوب یو سینا دا جوتا وته هغه جوتا چې په یک دماغ ویخي او سترګې پټی شي ان دې خبره کې یو تغلی وای کو کنه تر وړ وای کنه ته ته ماسو متا دا ټیک به توي دو دغه سترګې پټې دي سترګې ودی دي ته غړې دماغ ویخني یو دې نوما چې دماغ ودی شي او سترګې ودی شي یو دې نواس په دې مخ کې سور ورته سور کې وره نواس نو البته کې هغه معنی دا چې سترګې ویخي وي او دماغ ودی شي لکه دا خبره کې راځي ته ته ها اغه ته پته نه لیک دغه د نواس دا درې وړ اوري دي د انسان سی پتونه چې سینا پیرا دي نو پیرا دي نواس پیرا دي اوبه څنګه مشکل شي اوبه څنګه دا ته شي دا درېم دلیل لو ما په سماوات ما په ارض خد دا الله دې چې اسمانه دغه دا په چې په مکه نو ستاره بابا اوس شي نشته دا اوس نشته نو اوبه څنګه دا ته غنج به څو قصره بدم بشي من دلې پینځم دلیل څوک دا کاثه چې شفاعت وکړي د الله سره مگر په اجازه د الله یعنی هغه دا چې هغه تاسو ګان سو خلاصول نه چکو کې چې سو الله اجازه نه دی شفاعت یې نه بیر نه نو دا هغه ته اجازه تروا هغه تر ما شو دا هغه ته مساتان یا لمو شفاګم دلیل پیجن الله په ودا الله په باندې مخ دې مخلوقاتو آج رستو به انسان بابا دم پته مخ کی سورو سوسو نو دیکھ پلا جی دیگه ته مشکل شو دا تا شان اوس وم دلیل القلی ولا اخذ خاتن شکر مخلوقات کا پیغمبران دی کولیا دی کا پرختی دی کا جنات دی ټول پس شی باندې ما د معلوماتو د الله نه مگر پاغه ما چې وګړ الله اوس علم معنا کو د علم د الله نو الله خو علم چلند او خپل د الله علم اچ الله ته معلوماتو هغه نه شي ته تو شی انو پیغمبران لا یو دی اوله خبر ورکړي نو هغه دا چې دغه د علم احاطه نشي کو ټول پر مخلوقات کا پیغمبران دی نو تا هغه مشکل کو چې هغه بخت اوس اتم دلیل پدی لا اله الا هو بانی هغه ذات اجد پر کچ وسا کرسی او سماوات او ارض پر اخر سلطنت دا هغه اسمان زما کو دا یا اسمان زما کو دا الله سلطنت نه دی بلکې دا د الله سلطنت کې لګو زاد لکه د کمره کې د بوتل وګوره لازم کو اسمان دا دی لکه د بوتل دا وړو کې سره دا الله دور له سلطنت دی ابن کثیر په دې باندې لیکلی دی و چې لازم کو چې دا دی نو بیا اسمان مخې دا د لو دغه ګراوند د فوټبال یا د کرکټ دغه کې ورګن بال د دې د اساس په کورونه په کورونه نسبته نه دي بیا د اړم به اسمان د چې اسمان چې اپیر دوی ما دا مخه دا دوی دا یو بال د له لوی ګراوند مخه بال د درې مخه دا دوی ما د سرور مخه دا درې ما سر پنځم مخه دا سرور ما د شپږ مخه پنځم دوم اسمان مخه ته دوی حساب غوښ مخه دا مخه څه شي نشه ا بیا د شپږم د پاسې کرسی دغه به کدا و ما اسمان دا دغه یو فوټبال په د اور کې بال اب د عرش مخه دا دیس ا د عرش نو لاندې چې د دنیا دا د خدا شو یو د عرش بر دنیا دا چیت عالم غیب دا غوړان دا د نشته جواب سوري دا نو تا هغه سره هغه کسه لا سره برابرې مشکل زیاد دا تا دغه سره سلطنت نو هغه دا سره ولې دا کې کم بختم چې قرآن یو دلی وی ما ماله دغه ته تلم وکړه غره ما ته دغه سنزان نو ما ته چیرې کته خدای منه چا خو ستاسو په شان د مولیان په شان ما ته وله وی چې مولیان خو خدای به چي تر راشه ما منی وای دې ته بر نه پته نشه بر څه شه دی هغه چا ته نه پیغمبر ته پته شه پرختو هغه جدا چې کوم مخلوقات یې پته مونږ ته لګي نو ته ظالم او مشرک یا ولی یا یو پیغمبر یا یو پرسته د الله صفات او حیات کې نشته دغه دور لوی مملکات دی چې دغه څه پته لګي د دادم د انور چې د دادم د انور د دې موږ سره 1.5 لک ګونه کتور غټ دی او د دې انور د دې غټ تر تور چې د انور په هغه کې په لکونو نور په کې راځي دا بر ډیر لوی نظام دی نو هغه ذات هغه مشکل شاو دا ته چې موږ د ستو د دې غریبانا دی کاولیا او پیغمبران الله تعجز ولا هو نبی شمن المی اهاتن شکو ور غوتا کورتو سمات ار پر هر سلطان دا کرسی د سلطان ته تعبیر په کورسای پر هر سو کوئی علم ولا هو مخ ولا شو ولا هو شمن المی نو کورسانه کو سلطان تو الله خنا پر هر سلطان دا الله باشه دا الله سبحانه مخ تا دار دا الله باشه کیدی دا دا چې الله بچی مو اسمانو زمکی نه دا غی کې پراته دي دا ګولوی به له دا ګولو کې اوسه پروت دي ولا اودو حفظم او نه هم دلین ان ستړ کې الله پاته دي اسمانو زمکو ته چې بل تر ما ده شو اند الله سره شو ده نو ته دا ته قرته کافر بیا چې ته بل تر ما ده شي پیر بابا فلان کو ته الله سره شو دې پاته نه کم بخت وسه وهو عبد الله العلي يوجد مرتبة ولي راكوزي ولي ورپسي مخلوق راتي توت دا تاقو سوين دا الله ثم دليل العظيم او لوي شان والا الله مراكوزو چا ورپسي وخي جول برا مشكور وشاد دا تا دي غوصي اچاو تا الله راكوزو كوان دا نائب دي و دا الله وطا نما الله پس بل رسو الله دي دي اما الله را کوزو مخلوق تا چې ته د مخلوق په شان صفات ولوې دي ته وي آتي کرسی او د دې باره کې حدیث کرا دي ابو رضی الله عنه وای د نبی صاحب مقرر کړم په کجور باندې وی شپې غل راغل ما ونیسه نو ماته مینه ته نو کړ چې ما پرې دا ابچی وګونو ځکه مې غلا کړن زه غل نه ما او ما پرې خو کوئی نبی سے سارا نماز میں کو نبی اسلام چے اوڑا نبی اسلام تعالی وہ کردان چے عالم الغیب اللہ تو ہی کرو جدا چل چے نبی اسلام تے چے بو دا غل سر تے کنو او تے رضا کو مینات کون پری خود وی سی وی وی بیا بندرا دو وی درو جن دندو بیا را نبی اسلام تے دیوے بل تیار نہ چرا ما بیرا ڈنکم نبی ائی مینات کو ما دے پر خود دیر مینات کو نو یہ پریم ہو نہیں سارا بیا نبی اسلام پر مسک تابو دے بورا غلم نے مات پریم ہو جی ہو مات بیا نو درو جن دے بیا برا دی یہ بل تو بیا نہ سوما وچرا گیر نو دا نہ پر خود مام من نبی پر خود وی دیر مینات کو ما پر نہ مات یو کار کو ما ستو دی قران کی یو آیات نو کما پر دین اگا تخیما اگا آیات چی وای کنا نن بدرات نو بل غل رات لیشی او که پریدی می وامی اتا نیما اتا چی دا پریبا نو ما تی چی آتی کورتی دا آیاتا نی چی سر را نموز نبی اسلام ما تی دا غل نیما تی چی دا شان راتو بی وی در حجن دی با ایمان خدا خبر را تک کرده شیطانو دا غم دارنگی پا دی که دیتا آدم آیاتو مایی آدم آیاتا پیز بار درجی خواه پا الپازو که پا دی که آیت نمبر 282 چیز اگه پوره و پانه دا پوره و مخ دیگه و پیز بار دا الپازو دا پیز بار درجی دا آدم آیت دی او دا صحابه هم نم ثابت دی چیز آدم آیت دی او دا نبی اسلام نم ثابت دی چیز نبی اسلام دیست آیت آدم آیت دی دا صحابه طریقه دا چی که ناس طلبه نیو بلنه می تپوسن که پا قرآن که پا دیسر علم زیادی گی لکه مونگو اللہ که سور بقری مقصد وانده وی تو مال بیدتی نا بیدتی نا که مولیسه ما تا تخیم ها که ما تا وکیم دا که بیسده که نا علم ده مونگو دو اللہ که دا کتا علم زان تا ایم مونگ تخوامی وای دا دا سور فاتحی خلاصه وای وی تو مونگ نمتیان دا آق اخل من نمتیان دا وای خدا تالا خدا صحابه بدا تا پوسن کولی و بلنام نو عبدالله مسعود رضی اللہ عنہ راغلو د کوفی نه شاگردان سره عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغلو د مدینی نه شاگردان سره حج ده په میدان د مصلی کې دی یا په د مینا کې دی تیار ده عمر فاروق په شاگرد ته چې پاته اعلان کوي ایو آیاتنا آدم فی القرآن حکم آیت پر ټول قرآن کې آدم آیت دی عبدالله مسعود خپل شاگرد پاس ہوتا چې آیت الکرسی بیا عمر فاروق خپل شاگرد ته چې پاس اعلان کړي ایو آیتنا اکملو فی القرآن چې پای کې ټول او کامل آیات ته چې ټول اوامر او نواهی پکې راځي باندې عبدالله مسعود خپل شاگرد پاس ہوتا چې د سورۃ نحل آیت نمبر 90 ان لا امرکم ان سدی ان لا یامرکما بلال و احسان ایتا در قرآن امر فاشار منکر ان شداوی نومر پر خپل شاگرد ته شپات اعلان وکا چې ایو ایو ایت کبه ایت چې هغه ار جایت دې د تامی دې انو ابو دا ابو الله مسعود خپل شاگرد ته شپات او ته د سورۃ زمر ایت نمبر 53 چې یو لذینا قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انا عمر فاروق چغدا عمر فاروق ٹوپ کو اب اللہ افیکم عبد اللہ بن مسعود فی اوی دے قسم دا غل ورتا دا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دا گران دا دی صورت دیت آدم ہت پدیت بارو دیکی دا آدم اطول وی دیکی والتی اترس نمون دا اللہ پاک دی دیکی بل آیت یو منیش لکا اللہ یو شمیر یو سر پا خل قرآن بی کرو نریغ انہیں ایک پر پاس جورو جن لا الہ دوا الہ ادرم ہو زمیر کل بعد پا اسم زائر تھا بعد اسم زمیر تھا بعد زمیر مستطرق بعد پتا نو دیکی اللہ یو لا الہ دعا الا هو دري هو او سلور الحي بينز قيوم لا تاخذوه هو ضمير هو كده لا تاخذوه ده بينز اشبك شو او له لا ورپسې لهو واپس لهو کې و او من ذلذي ذلذي کې سجو اتا يشبعو بقينا عنده هو ذميرا بإذنه كي شميرا يتاس باسم يعلمو كي ذميرا مستطر ما يعلم ما بين وما خلفه ولا يخطون بشيء بشيء من علمه بشيء من علمه علمه كي ذميرا إلا بما شاء دابل ذميرا سوشو واسعا كرسي هو ذميرا فين ذل شو لا يعوده هو ذميرا سوشو شوار شو وروا ولا شو على اليه ثلاثه هذه نول استقرار ثلاثه نول اشبار ولا دادي فداتي ولد بلش اذا لا دور نمنا دي دا ديتا ديتا ادم هاتوي لا اكره في الدين لا اكره في الدين دور نيشته بدين كده سطر متعلق ده دا دي تر دي كي جهاد كوي غور په دور من خلق نو مسلمانوي امال لا قوي خدي لا كي خلق په په پیسو باندې اخلي چې هلته مخبل مطلق پر ما ته راشه په پیسو ته درځي بل نور پی زیات ورکړه نه به تر مت دي په قران یو دا کنه سره ډیر خلک چې په پیسو باندې خلک کړي یو بل نه لا اکراه فی الدین زور نشته په دین کې او دلته زور نشته په دین کې په دې سوره بقره کې تاسو لوستي وو نمبر 63 کې وَذَغَذَلْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ غَرَّمَ الشَّتْكَر ما چامل کوئی کتاب گندا کر رکھ لا تم نہ گئی عمان نہ غرب و نہ غرض نو دا حضور شان ال حضور شوی دے کوئی زور دور نشتے اصل کہ دو خبر دین یو اکراہ پہ احکام دا یو مسلمان دی هغه موز نه کوي حکومت له پکار چې وی جیل ته واچي یا زکات نور کوي پکار چې وی دا کراه په احکام دی چې تا لا اله الا الله ویل دی محمد رسول نو چې نه کنده ته مجرم نو هغه وی چې موز نه کوي یا قران ته نه کوي پکار چې وی حکومت ول قران نه ځکه ته مسلمان نه یو د اکراه په دین اکراه په دین دی دا چې یو کافر ته بزور نه شي موز نه شي مسلمان ولې هندو کم خلک چې وی کم خلق جو وای چې په زور مسلمان کړ دی آیت نه ثابتېږي که په زور باندې د دې خو سواته سو کال بشید په مسلمانانو تیر شو لزیاته نو که په زور باندې نه په هندستان کې مسلمان کافر انا په روس کې دا ټول دا روس دا ټول دې په تا کړو خو یو واقع له څوک چې په زور مسلمان کړ دی یو ما دا خو غوي او چې په زور مسلمان کې په پیسو باندې نه مسلمان دی نه سبا د بل زور فراش یا بد اوه دیو این مسلمانان تاسو گوری کافر کی گی نا تیک دا اکیده بیده کو پوری شرک با که بیداد با که خلق کنه که کافر کی گی نا ولی چی دا دا دی اگه دا غی پڑا که ده توحید اگر که منیه کنه منی ولی دا بانگ و تا ماشون والی که ولی بانگ و اگر تش توحید و رسالتو نو که مسلمان نیشی کافر کی ده نور خلق کی گی آدی که بعد خلق شی شیاغان یا خدا پیسو دی خدا پزارا باندی دی دنن بیام ٹھیکی بیا چه مکارا چه دی بیارا گردی نو لا اکراه پی دین زور نیشت پا دین که یعنی سڑے پا زور نیشت مسلمان ہو رہے چه پا زور مسلمان که جا بل پی زور بیا با تیز بدد دا قصر مسلمان ہے مسلمان ہو آنے چه اقیدتان دلن مسلمان جدہ کمال کرے قد تبین ناروشت من آئی یقین واضح دیں لارد اصلاح آیت کرسی عقیدہ من غير كاغيران كغال اراد لا اله الا الله خلاف عقيده بدي ذاك دول اراد كركين يو سبيل الغرش القران لار يو سبيل الغي كغال اراد القران خلاف لار فما يكبر بالطاغوت جاء انكارك بغير الله ما يكبر انكارك الطاغوت انا اغذى الله انا بغير كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت الله نه بغیر چې څه دي دی ته مشکل شو دا تا وایي نو دا د تاوت حکم کړي که قبر دی که هغه ګټه ده که هغه ونه ده که هغه غوا ده هر شی چې دی نو چا چې انکار وکړه په عبادت د غیر الله باندې چې وایي نه کوم د بابا عبادت نه کوم د اونې عبادت ویؤمن بالله ایمان را په الله باندې یقدر د منګولو لګول په کړی مضبوطه باندې قرآن سنت لن پسامره نشته جدا کېدل دې کړی له یو مثال پیش کو یو سړی وو عقیدې نه وه ټیکه ځوانډو غورده جهنم ته سو په پیښه او ته کورسی ویلا په عقیده پوه شو نو با دیو دی بچ شو عقیده سم شو لن فی سم لا نشه جدا کده کړاله په جهنم نه بچ شو ولا سمون الله دی ورنه کې پوه ده دو لارې بیان کړې یو سبیل رشد کوم لار د قران لار د آیت کورسی او بل سبیل غیر قران نه خلاف لار او په دې معنی د دوار د بشارتون اور کوي دا منزل بیان د دوار لارو سبیل غی والا او سبیل سبیلونش دوالا منزل بیان ای الله ولی الذین آمنوا الله دو ذا کسان چوی من لما سده دا الله لا اله الا هو دو چه دوست شا الله اعلانو که ها چه زمان دوست دا سره نو سبا کئی مالداری بینا باچاکی بینا سانسدان بس جوڑی نا اخ بانگریزان کشتے کنا ڈاکٹر بس جوڑی نا انجینر نا یو خرج من الظلمات الى النور او باسه بری دی لید تیارو دی شرخ دی کپر در رنا دی ایمان تا خپل کتاب دا بکر دی بغیر دی کتاب دا وطیر دی کتاب انزلنا ویلی کا لتخرج الناس من الظلمات الى النور سورة ابراهيم رو بیاد بغیر دی قرآن دا وطیر دی قرآن تا بکر نی او سارت گرسای تا نم که نا تا کلی ٹک شوا انو دو او دے ددڑن او مندا او بدی اللہ قران تا کیند تا قران خے دای در دای ول درجہ دغه بیان کم درجہ ولذین کفروا اکرن چ انکار کد اللہ لا الہ الا هو ناشت ابن مشکور جام ش داتا مشتا نو اولیاء متو دوستان دی شیطان شیطان مسرش اللہ د خپل امداد لری فرقو شیطان تا پر خدا نو وبات دا شیطانان دی لا دی خپل دوستان درنا دی ایمان نتی ورو تا او کتل دی ایمان او کدا کین اګه ځان چې کافر ګور مګور یا ته خو ګورې مونږ چې ګمانو کړه خو تاسو یاد کړه اګه ځان چې انکار وکړه الله لا اله الا هو نا اصحاب الغیش نو اولیاء دوستان دي شیطانان شو ولې الله ته برخیل لري شیطان ته خوش شه نو بعد دې شیطانان دی له درانه د ایمان نه تر نو که ته چې اګه ځان چې کافران دي دوستان شیطان کړي کی سره یې کافر نه نه کوم نه خود کفرونو مراد غیر منکرین در آیت کرسی دی خواه چی پر دار بندان تا مسلمان وی تک آیت کرسی نمی توحید نمانی تو کنده ای کسی لگ ایمانی مکنه و شیطان بیدا غیر نلرکی تیارو تا ببودی پوچه پی منگ چی ویلی پا اول که ویلی چی کفرو با قدای مضمون سر لگه آمانو هم مضمون سر لگه بیا پا قرآن باید پیگه اگر دیر اتا گورتا نور دان که بیا رادیم گورتا او کسان چې انکار کړی د قرآن نه انکار کړی د توحید نه انکار کړی د رسالت نه انکار کړی د آیت کرسی د مضمون نه نو دوستان دی شیطانان دي الله ته خپل مدد لري شیطان ته خوښه کړه یوهریو باسي دا شیطانان دی لاندې تیارو دران د ایمان نه ایمان خو یې ده که د خپل ایمان ورسه شو الی ظلمات په طرف د تیارو د شرک د کفر دا کسان جهنم یاندې دی په دې کې همیشه اس مثال نہ پیش کئی اصحاب رشد وضاحت دا اصحاب الغی در وضاحت پا اول مثال پیش کئی دا اصحاب الغی کہ پدی زمانہ کے نمرود سوک دے تا دخی نمرود علم تر تے نہ گورے جا بے ذات دغه پیش کئی د توحید په مقابل کې دا نمرودان دی زمانه اته نہ گورے اکاسا چې جګړه کوله بات کوي ابراهیم سلام ته پیرا به بار درب دکې نو ابراهیم السلام ته وی ته عرب څوک دغه ته د مربا چې جن دي کوم رکور کین ان اتا الله نو د دې وجنه چې ورکو ته الله سلطنت د دنیا کوم ولا وانه ته د کړه ډیر بې ما بې وقفو اوس پیرغون چې ده نو پیرغون د نه غټ کاپیر د کاپیر ده خدا نو دا غنو مې غسه دا په نوم باندې ته چې فی فا یو رابل دوا عین تین وو چار انو په پادوس نه کای چې قران کې دا غنو مخره پکې راځي ولې غثره چې خيار هو سلوي خر خو مقابله نه کړ موسی عليه السلام سره کا خو جک پاغه پاغه خیر کار باندې دا و کوم چې جین نه راځو نه کای موسی چې زه به ته خطو مسخوره لیونه د کر بیا الله تبا کړل اکی اکلو اوس هم چې سره کې اکل یو پر سره مقابله نه کوي نو تبا بشي ٹھیک دا خپل کو پر گدی خیر هغه ته هغه غږ نه کله اخرت به تر ګور او چې مقابلی شروع کی دنیا کې الله تبا کوي دا نوٹ کوي او خيار عالمان کا هغه بیرته نه وي چې مقابل نه کې اکبر سره نو جون کې نه خرابيږي او دا مقابلی شروع بیا تبا شي او با اولاد اخر جانونه دی پر کې همیشه اتنه ګور اکاسا چې چې جګړه کړو ابراهیم خان سره په ور رب کې د دې وجه ورکړو ته الله بادشاهي یا میری کې یو قسم پیغور ورکړي چې بدبخته تا له ما بادشاهي درکړم سخته دا لږ دي چې زما برخه جنګونه کې زما خلاف کې اس قال ابراهیم کل چې ابراهیم السلام رب زما آزاد ژوندي کوله مړ کول کوي نو قال وي دغه بېمانه دوم ژوندي کوله مړ کول کوم و ابراهیم السلام یو دغه راوت دوی راوت کېدان یو یو ته دغه د اجداد سر ته ابل پر دا مې ژوند دی کا دا بل مې مړ کا ابراهیم السلام سره په دې باندې بس کول شو دلته ژوند ته ورکړو یا دا اوس چې مړ کړه دې ژوند دی کا خو دغه تر دې بوند له خبره یا دغه دلیل عقلی غې پرې خو دا دلیل هیڅ وته خی راګیره یې الزام پکې قال ابراهیم السلام پس کړه الله راتله کوي راولي نور د مشرق نه مغرب ته نو راول دي نور له مغرب نه مشرق ته داتو کده او دوی پته ولې او به تل دي کافر نو ایران شي کافر چې وسو ولا نو دا خو ویل شو کنه چې دا خو د مشرق نه مدرا خي جوما خدای هو کویر مشرانه ته موجود نه به بیا بي تا د دمخ کې باندې خو پښیا به ویل کنه دا خو درو جن دی دا خو دل نه پیدا دره خطا نو مشرق نه نو دی وجا غیران شو وسو ما نهران چې کافر ولولا دې القوم الظالم کته جلال اداد نه کوي یندار نه کوي قوم کافران دا معنی غلطيږي بیا پیغمبران سره لګ نه توفیق دی د ایمان توفیق نور کوي بې ایمان ولا او کله دوی مثال به کوي د خابل رو شو ده چې یو مسلمان بلکې پیغمبر و لیکن کله چې هغه تپوس کړ د څه لپاره چې ما ته مشاهده وشي او کله دې او مثل او الم تر ال الى الذي یا ته وینې هغه کسه چې تېره په یو کلي باندې خلک وایي اکثر یو زر اسلام وهي خاوزون دا کله پروته په خپلو چتونو باندې او اډوکی پراتو دا تس نه سن نو قال وی دی سړی ان غیاد الله په کم کیفیت به ژوندی کی دا کری والا الله په دې مړې دوه دی نه ماشومان به پیدا کی غټ به پیدا کی نو په ما ته الله نه مشاهده کتل کول وو ته دوی نه ما نو مړ کده لا الله می اتا مسل کالا په زما کپرو فم بابا ته بیا ژوندې کسل کالا بعد نو الله کم لبیزا سره وخت یې تیر کړم نو دې لا بيسته ومن او بعد ما وخت تر کړ یو ورځ یا سي صدر دي یا پرون راغله ما یا نیمر سره شو یا نن راغله ما ته پته نشته اوس پیغمبر زما کې د پاته ده او سل کال تیر شي د سل کال کې سود د ور راځي نو کوئی مړی مړی ویني امړی اوري دا ګړ ګړ ویني اوري په سل کال کې نو دا د قران څخه پاخ کار را کنه چې مړی نه ویني نه اوري نه نه پاتې دي شي چونکه پیغمبر هغه بدن روغ و اوس خو چې پیغمبر خو نه دی نو هغه ته وایي کاله اوې الله تعالی که نه چې کوم د پیغمبر د بل چا سره الله خبرې کوي نو یا خدا پیغمبر و په خپل یو سره خبرې کوي اگر پیغمبر ولي خو خامخا بیا ځکه په الهام به ورته ویلي خود پیغمبر دی ته که ډاریک ورسره خبرې کاله اوی الله قال اوی الله کم لبیسه سروخ دې تېر کړه ناغوی اوی دا لبست امان آبادم ما وقت کتر کرده که یورا دیا سیسا دروازی قال اوی اللہ بیا سا داری خبر کنی نا بل دی دراب دی نا بل لبستا تا وقت تر کرده سل کل ندیده که سل کل یو دا نظام دین اولیاء اولیاء منجور تر شده یوسف گدا ناغ کتاب لیکل ده انو اخا تخبت النصائح نا پا گلی کلی دی آ شاعر مو کنجش نشیند بر قبر مرده بداند مادن را چنچن چه پا قبر بانده که نا مرده تا پتا لگی چه دا ماده دا و کدا نرده من خود من خود جواندی و من تا پتا نی چه چنچن ها دیکی چنچن کم دا چنچن کم دا نا دا آقا بیا ابوالحسن یا عالم دی ابوالحسن الدائری دا کتاب نه کشکول نامه اگه بیا جواب علی کرده دی نہ مردہ ہے چبینت حال زندہ نہ نشور او گہے اقوال زندہ رسول اک عزیز چوں بہ مردہ دی مدت مردگی ست سال بردہ وہ نہ مردہ ہے جب بیند حال زندہ جوان دو حال نہ خبر مردہ رہے ہو کہ پیغمبر کبلی کبلی نہ نشود او گئے اقوال زندہ او نہ اگر جوان دو آواز ہو رہی رسول حق عزیز از چون با مردہ حق پیغمبر چھو حضر اسلام دے تا مردہ دیر جاتو چھتے اگر تا پتن لگے لیں دی مدت مردہ کی ست سال بردہ سل کال داد پس مکہ پرو دا تا پتن لگے یورت یورت بیاوی بخواں لا تزمون موتا دی قرآن دیگر جا ہوں دی قرآن خواں پراوان قرآن کتان دیو دی لا تزمون موتا مڑی ناوری خوراک تھا کلو نہ دا مانا دا خرطیک نشوا سل کالا پی تیر شدی نا لا منگو حاصل مانو آسا چی وقت پی تیر شدی انا بدبین شدی منگو مانو کرا ندی بدبین شدی حاصل مانو گو کرا وان دوری لا خیمار کا گورا خرطا دی ولن جالا کہا تالی نا دی پا چوکر دا منگا تا دلیل پارو خار کو چوکر پیغمبر دی سل کالا مرد دی مکر پا دی قبر کم دی اتا خپل دان پتا لگی دا چی کم آم مرد دی پا قبر کدی اگا با اتا وسن پتا لگی وان دورو گورا الدام اڈو کو تھا کہ پتہ نہیں سنگا پورتا کو دی لرا یہ اڈو کرا دی جمع کی گی اسما نک سو اللہ بیا غستو دی تمنگا وھا بیا تے انسان جو بلما تبین ہر کا چکار ہے حضور سلام تو دا حالت نو قال اعلم اتخبرش نو وی دخ پویا پویا پویا شما یکنا اللہ فرض ما قدرت والے دیکھ پویا او او خ پویا شما دا دے دلیل غتا خدا خبرو چې دې کده پوي مې دې آیت ګورځا سره نور کلک شي او اس قالو درې مثال پېښې دا خبر دام دا خبرو چې دې د ویلا د با ابراهیم سلام واقع دام دا او اس قال ابراهیم لي ربي اي رب ذما اي هغه کله چې ابراهیم سلام اي رب ذما ارني او خما تا کې و ته ما څنګه به ژوند دي کې مړې په کم کې بیا نو قال ویلا اولم دم اتا ایمان نه په دې باندې قال وی بلا بے شک ایمان دے لیکن اسوال میں دل کر لیت پہ نہ قال وی کہ مت پنشی ز مار ل ما تا مشاہدہ وشی دلیلی ہسی دو وی نما نو قال وی اللہ فخذ ضرب تمتر انیسا سرور د مار غان نو سوکو الا نی ذکر نو نو دیو جنا منگ ابی ما با مولا ابن کثیر قاعده من داخل چ الا نی ذکر بس چر بو یا ببر سو سبا کارغ بو یا بب تیتر بو یا بس بر سو مارغ بو نو نسا سرو د مارغان پتور نه لیک نو مایل مایل کدان سا دات نو سم قطع هنا نو بیا غ چټنی کا نو سم سم جا کول جاب بل من نو جوړ بیا ګور دو پر یو غر باندې دی چټنی نه مشترکه چټنی نه سې سا پینځور نو یو لاسو یا شلو خو کول نه مراد چټو دندې ته کول کول اورپی کول اورپی ممتاز ویلو کنه هر یو غر چې دوه غرونه یو درې یو صدور نو هغه باندې کېد البته د یو یو مارغه سر مو چټني کوه لاس کې انسان نو که پر تاسو چرګو نو هغه چر سر لاس کې انسان هغه چرګ راشه اند کم دا چټني خو مشترک وکړه د هغه د انا مور روان شي ډو کو دي یو جردان چې به جوړ لکه مخ کې وي دا چې به جوړ بیا هغه غوخه راشي هغه غوخه باندې خلی نو بیا به وزر راشي په دې ترګه باندې ټول ژوند شو نه به ورځ سم ته د مشاهده شو سرهن اما ام ده واوی سرهن او یا ایم ده پا سرهن یعنی چٹنی کا ہے سرهن چٹنی کا ہے خب بعد آن تامل هن ایلے کا زبانہ بدا چی پا زنش تاق پیسان خب پویا کردی دا چرگ دے دا او دا تپس دے و دا تارو دے دا فلان کے رے نو سمت بیا آگا اگر دو یا کی دا یعنی کی نا پا رے و غرق آدھا چکا موجود دا دی مشترک چٹنی نسیسا بیا و تاوادو کا و راشا رابطہ پر منڈا اے چر گراشا راضی با اے دغا تیتر اترا منڈا کراشا سایا فاوان پتی دا دانش په منډه باندې دغه په منډه نه راځي والا ما پوښا چې به شکل او غالب حکمت والا ده او ترغیب ورغین پاک مخکې او په دې په طریقې باندې مالو چاله لډیر کې مسول دې مخکې ترغیب ورکړ د نمبر 254 کې غوښره تخویف ورکړ دلته کې ترغیب ورکړي او لګو چاله له په 304 نه زیات کې سپد کسان چې خرکې مالو خپل پلار د الله کې پښتان ده پښتان دی او دانې دې ام بد سبا سنابل چې ضروري کا وو وږي سنابل سنبله جمع ده وو وږي یا د غنم وږي یا د جوارو دار څه چون په کول سنبله دین یا د ریجو پاره وږي کې سلطانی دي وو څه وو څه ولو ذا فل میشا الله د جنګ چاله خو خوش یو فسوار یو په اتیش سوا یو په سړی پای د تور بیا چاله چې خو دې چا چې تور عقیده دې دغه مطابق که سور دې اوسري اخلاص دې دغه مطابق دې خوشي نو دغه مطابق ذاته ی الله ولو واسن علی الله دې پو پراه پراه دې اوسن کې پو پو او پراه له والا پو الذين او دا ذکر کوي چې الذين بغونا وارم اگر دو نقصان شیا چې خیرات دې کړې ست نقصان خیرات به پس خرابېږي دغه بیان نه اگر کتان چې خرج کوي مولانا خپل فلر د الله کې بیا نور پر دې کوي اگر مال پر چې خرج کړې دې من ننس باد نه بلته وای چې ما خو دور خیرات کوم ما خو به دور چرګان مړ کړم ما به دور ګډان مړ کړم ولا ذن بدر د فکر چې بغره بوځه دا زمو نو دروښه انو الله خیرات خیرات یې نو خیرات خو هغه چې غریبانه دي نو غریبانه چې او شل دا خیرات نه دا خیرات نه نو لهم اجر دې لپاره چې دې په دې تر دې باندې ولا خوفنا لهم انو یې په دې باندې را انده لپاره ولیشه ولا مال سيو لګو چې ولیشه ولا هم يحزنون بدې غم جن چې تیر شي وخت دې نباتا انزایټی نباتا غ ډیپریشن قول معروف وینا خا د بیان د توحید ابا خنا په د بیان غوړه د صدقینه چې پرپسی په بدر دی مال ته نشته لا خیر عندك لا ولا مالو فلتثل قول ان لم تثل حالو وای نتا ته مارشته نتا اسونه چې یو لګه لا درکه کومه خبره خو سمو که توید خو بیان کنه نو وینه ها چې تو بیان د توید بخنه په ځان جلا ما ابد نه که که بعد کلام توید بیان که او چې کوم دې بیانو له حق امان ده بیان کنه اون کړی چې کدا من کمزور خلکو دا لري زور اور خلکو کارو پیغمبرانو مو غریبانو کمزور مونږه غشان نشو ولې مونږ یری کوم کنه لګه دو ظالمانه نو وینا ښه د بیان د توحید خو خو توحید معروف څه ده توحید اره د شرک ابا خرم بقنه وخت په ده بیان دا غوړه دي دا خیرات نه چور پسی چې په دې بدر دي اره خیرات د جن نه په دا بیان کو دا لوی خیرات د خلکو د خیر ورته و والله غنی الحمید الله دې بے پروا او برداشت واله اوس مثال پیش کوي بل د بربادي دوسته بربادي کې وسنګ ایمان وال یا کنه تاسو مل مثلا د ان پاک لا تو تو صدقات کوم مو بربادوي خیراتونه خپل په زوادنه باندې په بدر په خیرت په کله نه کپټال لدی په شان د بربادولو د اقص چې خرکې مال خپل پر د خیودنه خلکو ته ایمان لري په الله پر زونه باندې دا داس باندې نو د مثال پیش کړ چې قیامت نه مانی انا الله مانی په ماتلو نو صفات د خیرات ده د بخوب د بربادی نو کما ته په ان په شان دا تبای ده چې په باندې خاره د ګډ په عربی کې تقریبا سل نه نه دي په بوتو کې به شپه ګټه وته وي تیګه وته وي او کانه وته وي سوکا ده کمر مت لرگے وت بکر مت نوتن واتن ندی یا لس دی سی ٹیگا ہما ٹیگا خدا افغان دادا داس افریدا تھا ٹیگا من کو ته دیګو ته د شوم کو ته دیګو ولګه کله کله دیسه ادس شوم لیکن سپوان هغه جنوار غټه په باندې خاورې دغه مثال پېښ کړي د چې خیرات کړي او زباد یې یا په ګران جنګ د خیرات مثال پېښ کړي چې د داتو لکه په یو خا په تبای باندې په اوار داتې لګره د داټه ټایلې چې پټایل باندې خاور پرته او تیز باران پر راشه په ټایل باندې بخار پات شي او د کرنګي تیز باران شو د داغه چې د ځوان نو کړنو د ته په ځان باران او د داغه جرلړ وادو ته ومثلون سپد خرابې دود د خیرات په شان دغه تبای د چې بای باندې خاور نور سیږي هغه ته تیز یان شیبادار باران د سم قرار چې فترکو صلی نو پریږدي دا باران دی ګټله اچا پوچا اچا پوچا نام پختو دغه پاکه صاحب خدا جبنه پختو اچا پوچا پختو لا لاک دون علا شیم لاس به برنشی پا ایسا جرانه داگر نشی کڑیو پا لاس جرانه دکس بارنا اکڑا کھانا وی دیگه خیرات نمانی راشی منگتا تو کوران خیرات تا مانی قتال دردی نا اصل لگی آئی اول خود یقیده غلطا بل بیار اس بادن اکڑا بیار لوی اکڑا تا خور خبر باز کر منگ ترکی نا چی خیرات قبول شی لک خیرات بی اقبا قبولی کتڑی رو که چی بی پا غلط عقیده سر رو که یا اس بادن پا گونا خود لار بار اغرف دکا ولو لاد القوم الكافرين الله توفقنا که کون منکرون تا اس مثال پیش کئی چی او سڑی خیراتو که سوکتی اونو دولو والا بازن نو کرن داگه مثال اگه اگه سو کرن اسی پردا کسان چی خرچ کئی مال نخبر ابتغا مرضات اللہ تا پارا طلب در دا دا اللہ چی مانا اللہ راز شی مال لگی دیل چی اللہ مان راز شی سلوی موی مقصد نی و تثبیتا منان پرن دا پارا ثواب دا خبر دانو دو شی هم یو دا اللہ رضا اللہ بل دا خبر دان دا ثواب دا پارا یا تثبیتا نا دا پارا دا مضبیو طولو د دې د دانو د پدین باندې کچ مال لګې پدین به مضبوطېږي چې په ګټي مولای شي چې ګټي په دغه دین مضبوطې شي او ټول دوه ډول وي اره پر د مضبوطوالي د خپل دانو په دین باندې مال دې لګې نو د مثال څنګه کومه جنت په شان د یو باغ دی بیرب په ډیر باندې پوچت مقام اصحاب وارو ورته دغه ته شی بازار باندې فاتت اکولا نورکی ورکی اگر میویخ پلی جای پین دو چند فایل همیو سیبا ها وابیو کون رسید اگر دا شیبا دار انتیز باران فتوال نوی فایق فی هتوال نو کافی دا اگر لفرخا والله بی ما تامرون بسیر اللہ پاوانش تاسو کوئی خبر بسیر لیدون کنه دو چند دای باقی دا پایدا دیر پای یو خواه خیستخ کاری بس باقبان نور لگی باقبان نور لگی سهر پیم نور لگی مادگر بیم پا کما اونا بانشتی که زمیدار سی پیده پوی که اوسم کما اونا چی پا داگا بانی ولاری چی سهر پیم نور لگی ما داگی میوی خیب کم پسل بانی چی نور لگی آخی اپا کما بانی چی نور لگی پا کم پسل بانی بیا پا اونا بانی دونو منس کی اگر زیر زیر خراب خراب کی دی سڑی چی دا اللہ رضا لے کرده چی اللہ ما رضا شی او خپل ثواب لیکره یا دید پاره کرده چی اللہ ما پا دین مصر مضبوط کی تو دا تی او باغو کرد چی بوچت مکام اوش که باران دیر شی نایتا جڑ تا بونو دریگی پا کنج دا که چی باغی اگه تا بیاج امو دریگی نا خراب شی جڑ دیر پانه کی نا دا پوچت او بل پوچت دا پر خم خواریگی نو که باران اوش کنو شی دا که باغ بتا دی اوش پا دی که اختلاف دا دې علمي باټني ور باټنه وته تاسو کنه دا دې فردو کوڅه د بوټو د باټ علم نه باټات ته دې په دې کې خلاف دې یا داونه دې پړنه خوراک اخلي او جړنه سو کوې دې پړنه دا بیا دا دې په کوچ کې کډونه دا سروې دا بیا خراب شي لا دارنګه چې کوم په فیته ده اینا سرو بس په ځخه د بعد اونې چې نه پانه خط وکنه او شي خط نشي بعد یې هغه کنسرت نه نه بیا نور دی نو کې ا بعد وای چې نه د خوراک د پانه نه کوي جوړ نه نو دا د کوخه چې پانه خو پانه خوراک کوي مردو چې وای ما بس دا څه کوي او په باندې باندې ها فوتوسنتیسس باسه ها نه چې جړ نشته جړ شته نه بیا چې جړ نشته چې جړ نشته هغه تازه ده نه خې نه ده ته پرې ده دا تا د اوږده خبره نیلداری پېژنې نیلداری نیلداری د جړه نشته که نه هغه بس د یو ټوټه راواله پهونه وغورځوم چې میاشت وه ټوله به راګیره کړي هغې جړه نشته نو څوک وایي فصل خبردار ده چې د جړ نوم اخلي او د پاڼو پاڼو نه دی د اخري اکسیجن اکسیجن ختموي او د جړ نه اوبه هغې کوم داسې ته خوره نو دواړه نه میراګ اصل خبردار ده چې جړ نوم کوي او د بر نوم کوي ښه نو دې ځای کې بیان یې وکړ دی پهله مې صحیح بابا کونر سے ته باران تی ده نو فتل پر خوله کافي ده ولا بما تعملون بصير الله په امان تاسو کوي اس مثال پیش کری تو بل سڑی خیرات خراب کر دیں دعا حدوکم آیا خوخ بکی اوتن سانا اندہ خوارا چیشی دل آیا باغ دا کجورو او دا انگورو روی روانی دلان دائنا اونی دا دلان دا اون آئینا دا نیرونا لہو پی آمین کولی سامات دلی پدے کے ارکس مامیوی انگورو اور سپکی مامونا ارتب کی واساب کی بر رسل بڑا والے پتوانے کی پھر گٹ دی پر دوش پیتا لکھا یا کروڑ ارتب دا باغی از مکہ واغا سا اب ایک باغ جوڑ کا کل باغا او سا باغ لوئی چا دا بچی معشومان دی سوک پا کالیش کی دی سوک پا یا یونیورسٹی کی دی سوک پا ہائی سکول کی سوک پا بلتا کی دا مادن دا کیا باغی دی خواق با کی اوتان سا دا خبر چیشی دا یا باغا چیوی دا یا باغا دا کجورو دا انگورو روان دی نه لدان ولی یعنی بوم پکې خي او دلې پدې کې هر کس ما میوي خپتونه کوي واصحاب الکبر ارهل د بډاول بډې بل باغ نشي جوړول ول حضورتن ضعفا د بچي ما شومان د ګټنې ټول د خوراک دي فاصاب اثار نور ته دې د باغ ته تیز هوا سیلې پی نار پای کې ور په ترقد نو یې سر دا باغ نه دی خوشاله شي کدے دوان بیا مړ بل بل بجوڑ بوڑا نے یا زامن لوی زمنا زمن میں گٹھ کھئی کا اس با زامن ما شمان دے بوڑا رے سی گٹھ لو باغ جوڑ دا باغ لڑ دا دا دا سڑی مثال لے کہ خیرات کڑ دے وگے پخال کو ون خرو لے او اس با دل لے تو بس باغ دا سوزور ظالم بچی اس سی ونگو تو قران تراشا نو دبا کے بیا خیرات مزو کی تو خیراتوں گئی نہیں یقین دے پو پوئی گی کہ پچایو خرما دا مثال نه پوه شو ویر دی خیرات نه منته خیرات پیژنې ته به په چا خورې ته څه شي نه به خیرات څه ته وایي ایوا دعا خدوکم ایا خوښی یو خوښ به کي خوښ به کي یو تن سره ان دا خبره چې شي د هغه دپاره یو باغ د کجورو او د انګورو چې روانې د لاندې د اون هغې نه ولې دلی په دې کې هر کس به میوې او رسېل د بوډاوالې د اتیاو کالو شوی د یو اولاد ماشومان ټول د خوراکې د ګټې پکې هم نشته په اصاب اورسې دی باغ ته تیز سیلې په کې اور نو یوسه د به خوشاله شي نو ته به خوشاله شي دا ارته خراب کړ په دې زبانو کذا که بین اولاد د کرم بیانې الله تاسو ته پل دلایل وحدن خامخا تاسو چوکي او د دې نه دا یو رکو ده په دې کې شپږ خبرې کوي د پاره ترغیب د مال د خیرات یو خبره ترغیب ورکوي انفاق طیب طیب ته آیت نمبر 100 چې مال لگے خمار لگو دویمه خبره کوي آیت نمبر 218 چې د بخل وسوسه شیطان دې دغه معنی یا د خدای نه معنی درېمه خبره آیت نمبر 279 کوي چې په دین باندې مال لګول دا عقلمندي ده نو بیا کوپتیا ولکه چې په مال دین په دین مال لګېدې تاسو یې بیا کوپه چې مال په ګډې غته تاسو ته نه و ته دا د شرو پرې دی دا تر بده کې کم دا به ته جواب کې مولوی صاحب پرې ګر کار مو کو په دین مال ماخ لګنه یی چې مال څوک لګته عقلمند ویل چې نه لګې بیا کوپ د چې اخري په دین هغه شش قران په دې ترګه سټی کوي خلکو خدای قران مندي نه نو او سلور ما خبر ذکر کړه آیت نمبر 272 کې چې تسلی ورکوي مبالغ لپاره به تاسو بیان وکړ خلک نه مانی کاندل کې کار خپل کار وي ته خپه کیږم او پینځم خبر د کرکې نمبر 273 کې یعنی مصارف په کم ځای مال لگے په چا به لگے شپږم خبر آیت نمبر 275-76 کې زجر کوي مال لگو د بخلا ہوتا چې بخیل بدبخت بچیا ما ته چې مال لگے د لیډر کما جنت بل در کړه دا تا نه لگو ندی لگو ندی لگو نو ما ته دور محبت شې چې سودی شوي کمال دل گولن سودی نہ خوب اچھے کنا سودی سو جو چ مال تر محبت نی کم خلتی مال لگے غ سودی کے دین جان اور کھا دا چ ان دا مولیا دی تا تو چ سور سودیا دے مولیا دی دا دو بل شاو کسو دا دغ مولاو چ سور بے ایمان ای دو کی کی دا تو مولیا دی چ سو ولے ای مال لگو نہ لگو نہ گٹھے پہ نو اخر کسے سودیا شو دے ہم مر دے مار دے کم بختان غریبانه او لګ مار چې دا غن سودی سودیان نشي ګوره دا ته کتاب دا بریکونه ولوي دی نو دا شپه خبرې دی راکم په دې کې رومې خبره مال لګو پاک مال لګو چې پلاس دې ګټه چې پلاس دې نه ګټه واسه مولا به څنګه پسته لګای هغه پلاس ګټه ګټه نه شي پلاس نه لور نیوي شي نه رمبې نیوي شي نه بوجوي چتول شي نه لو کول شي اوی پس گٹھی ناغا لوار لواری نا زکڑی کنچی لواری چار تکولے بعد او کار زکڑی چی بعد ناز دے ہون دو ٹکی وای پیسی بیخلا یو لذین آمن واقعتان چاسم عمر مسئل دے انفاق آن پیگو خر چکے من طیبات پاکی داونا اگر چی گرد دا پاکی دا سی پت سجدے پاکی دا سوئی اگر چا پلا تو گٹھ دی دا پاک مال دے دا کل مال دے نمور برانا جی پاس جی تجارت دیکھ رہا ہوں کھولے ماں اور پلا تو داؤں دا تجارت ہوں پلا تو کرتے دا کھولے مال دینا لگا ہوا نو دے بدا پا دینی اگت آئینا بس ہو لگئی ومی ماں دا آگا نا خرچ کھوا چرا اس تیمنگا تازو پارا دزمکنا یعنی اوشر یا زکاة دزمکنا بارکو ولا تمامو تمامو الخبیث تمامو ارادی تاوی تیموم تو تیموم تو گئی چی دا زان دا پاکول ارادہ کھو تیموم اگا یو سری یو دس نی یو او بوم نی او خوش او بنی یا وی او بو خوغی تا کزی نو آتا دشمنان دی وجنی دی یا تا سپیده یا مار دی نو تاو سا که دو دا اما دو بیا تا پتا که ما پتور نسا که بیا دی وقت نیشو دلتا سا خود دی تیمو وای اصل که ای تایمو اراده تا اراده ما کوئی دا معمولی شیش داغی نا خرچ کوئی تا تو خش خرچو لگو ولستون باقی دی انه یقی سون کسا داغ معمولی شی مگر کچر سترگی پتوی تا پاگا سو داگی مثال تا پیش کم لکه تا تو تڑی شیف در که معمولی شیف چستانی خواه او تب واخلی خوش را پلی جا پلی بیو گرده ما آقا شیف ورکو چی گرده یه خونه کنا منگا رنگ ده کلی تیپر دیر خواه گدی دیر دیر خواه گدی لکار ما پنج پیر تا بودلا دی پر تقریب 25-30 سال مخی دو دری سرور بس بلارو ده منگا شپیر منگا پیسر پیر موتور که بلارو ډېر سوسور منګال ته کې دې کلی سره پټې نور بارم ډېر دی خو کلی سره چې پټې دی او شل پیځې کنال دی ان هغه به ما رور الله دې به دا غل ته غروارم چې دا دا پلارو دا ټول کې باغه پدې دا کې جوار به خاکټ هېدل کنه دا غرو کې هغه پکې شړشم نوستل ا پکې به مولا ټې پر نوستل ان پکې به ټول نو موږ چې بلار نو هغه به جمی کې خغداو نو به لکه ځان له ساګ وسی اذن ساګ ډیر خوږ دي ثوابه ساګ کړو خو بیا نو ساګ دار خو نه رغي ته چرشم او دوه من زونه چې لرا ټول چې هون دا کور ته وته بیا نور به ځان نخره بیا د چرته نه بل بیا په ثوابه کې ځن کله نه ځن کله ټول کې خوږ پی دي په خور کې ځاړه کم خلکو ای به د موږ د دې روډ نه کته کوم از بکره محمد کمره دغه دغه ساګ ډیر خو له دې ثوی ما نه نوم دي سي کلی والا نو ما منگ برار ٹھیک پر خبر نہیں دل پر کو رہا دغه څو غریبانه چې کاراله نو د دې سات مور ولا ډوډ سندروړې مور ورکړه او جوړې ورته کړه ټیپر ماته مور کو دی ټیپر نو دی نه خبرې وینې دا ډېر خوګري ما دا موږ ته پدان چې دا کور نه وته مې کوم کنه بهر په لار کې راته غردول و نو ما راو چرخه بیا ما دا ټیپر نو دا شی ورکو چې هغه غي اخري چې دا لار کې ورته سره ورکه زور کمیس ول ورکه تانه به واره په غردول په ډېران باندې سره ډوړې ول ورکه په ګر مور کا کنه اپر به غردول اے ته چاتر دغه مو دا کده د سوق دی دغه په شهر تک سپتمبر ورکه دغه لکان کی چاته ته قران ته نه ګورې سم شیطانه ور د خپل هم نه ګورې دا کې بل خرابې دل وردی ما ته پته د دې مثال زما دی مالا دغه نه حساب دا مال اثراته په خپل نو د ما بغره ټول نمبر په حساب کې انو زمونږ استاد را د زمونږ د انواټر دی دا غلام قادر استاد د کلاور انو هغه هغه نور غریب لا نغه موږ سره په نه هم کې لسم کې لسم کې موږ ته دغه هغه ته میته مېته انو مال خرات له مخ کنه ما هغه ته نه کړه کدو یو به ته اشاره کوله بل ته مې کوله نغه دولي د ماته خلیل راشه یو سوال لیکلو غریب هغه به د ګاډ نه باغ لیکل کوله انو دا سوال زره ځان کا زه ته ولر چاک واسه خده بلیک بورډ ته ولر ما کوي اوس یو ولاتو نسا یما دا وتا د درځي خو ته ما ته ګور ولنه نو دل ور دي خو ما ته ګور ما ته ته یاد ده نو ته یاد ده ماشا الله خو مور به دا مور دې لوس ایو دا ناسي ای وای دا خو ته نن وته ما خیال شه ده بیا ما نه پنا نه دا بیا به شاري کا یو دغه دا یو بل دې غریب بیمار دے بتاؤ ولستم بیا خدی نه تاسو غوسم کړی مال لره دیشیلا ها الا ان تو موږ فطر کې پروي په غتو دا کې یو غنا اخلا مې ته دکا خپه بشي بیا په ورغو مې ران ته خو نو هغه شی ورک چې هغه اوسې کور ته شي خیرات داتې وکا نو ته ولا خل سړی ری جوړ کې اپات راته بیا په توي کې وغه په دې دغه مار پات راته راکړا کړی دي اجنان اکثر دغه ورکې انو ولا خیرات خیرات خو هغه شی چې غریبانه نوخري خیرات دا چې خیر وي برک اګه راګه پاید په دا خیرات پاید نشته چې مالدار د خرو والام پوه شي شکل غنی دې ستادي خیرات اجت نشته همي صفات مغنی دې د غریبانه مبادر ته بده شان خوار شي همي صفات شي ورنه او دویمه خبر بیانې چې د بخل د وسوسه کور شیطان ا شیطان د کوم فقر شیطان یری تا د غریبانه فقرانه دا د وعید نه د وعید معنی یرول اقد وادی نه شنو معنی واده بیا معنی کول شي شیطان وادی کوي تاسو سره نو واده خو په کړنی هو یرول کنده د یایدو معنی یرول وي شیطان یری تا د غریبانه مکو مالګو غریب بشه او کوم کوي تاسو په بیه په بخل بخل نه تعبیر کړ په بیه ان مال نه لګول دا ګر بیه ایدا چې مال ګټي هغه شي دا چې مال نه لګي مال ته ایدا بیه یاد نشه مال پی گٹی دا شی بیا والله یعدکم الله وعد او دا وادی نشه الله وعده کی تا تر د باقی نه خپل تر الله ورته ما په مار لگو ار فضل د مال معلوم در کلا والله واسن الله پراخ علم والا پراخ رسول ک عالم پو اوس درما خبر ذکر کای چې ما لگول په دین باندې عقل مندی دا اما الله لگو سی بے وقوف چې مال لګ به وکوب د شمال په غټي دا شری دا به وکوب نه به بر لړ یو ته حکمت اور کوي په پو قرآن باندې چاله جو هغه چې په قرآن پوځي به مال لګي د عربو ته لړ شي نو چې څور علماء دې مال لګي ټول نه زیات انفاق علماء کوي په قرآن پوځي عدل د ټول نه زیات به خلان مليان دي که کرونه دې په تن لګي بیا باندې غریب نه غواړي هغه مال لګي مونږه پدې بیت الله کې بوډا براته اوس مړ شو نغړې چې وراغه په ویلچر کې وراغه غریب هغه د 95 سال وو نو هغه قبل کورته چې د کوم علما او کورته په بکې نه تا جیب ته بلاتون جیب نه به دور ګیړې راوېسته اصل اصل ریالو یو یو ته به شر کړه هغه به ورکو نه اصل اصل ریال یو ولات ابنانو هغه ته په هغه ته لا یا شي هذا لتلاميذي دغه ما شاګردان نه غره د کچراغ نه ماته ولی یاندا سينما ما ګوره د چل زکی ها غټای پېما دغه نه لګوین الله بر دې کی لاس بنوي چاته خپل لاس کولا کوي ورخی الله بر دې کی الله وعده کړی دا در کوم در و پاتن ما پاتن د اطلاق په مال باندې کی اوله ګور الله مال دې ته الله وعده کوي تاسو نور څه کېد ولا واتو ندیم اولاده پر اخلم والا نو هغه چې دی مال لګي په شاګردانو لګي د دې بل نج مولیان لړ چې دې لمر کوي ډیر پیسې لګي دغه دغه د علما ولی په قران پوری کنه یو تل حکمت ها ورکه په قران باندې چاله خو خشي هر چاله نور کوي ها چې پیسې نه لګي غل ور نور کوي په چې پیسې لګي له ورکه او مې تل حکمت ها سوچي ورکه شو ته په قران یو کې ورکه شو ته خیر لوي لوي خیر څه دی ته قران فهم ته لوي خیر دار ان اتینا کل کوثر موږ درکړی ته لوي خیر دی قران فصل ربک عبادت بدنی کا اور پر رب تا ون خر عبادت مادی کا نشان کا اور دشمن تباشی مال لگو جو دشمن دی تباشی مال اول لگو تو دشمن دشمن بد ابتر سی مون بے ودی مون فقد اوتی خیر کثیرا نور ما ما تر حکمت تو چور کر شو تا پو قران ابن جوزی مانا کہ یا معرفت القران حکمت سے قران پویان فقد اوتی خیر کثیر کن ور کر شو تا خیر لوی لوی خیر قران تو و ما ذکر فنغل کل والا په مال په دین باندې مال لګول دا کل مند کار دی نو چې مال به غړی دا به وکړی خردی و ما انفقت من نفقت هغه چې خرج کوي تاسو څه خرچا یا پیش کشیو کوي یو پیش کشی یا پورا کوي حکم دا الله دی حکم نظر په دې چې متادی کی په دوو دوه سره نظر تو الیه ان نظر تو په اعلی تر متادی کی په اعلی تر کیږي په اعلی تر راځي نظر تو الیه پېښ مې کاغته شي اجنه نظر تو علیه دغه کوم معنا چې دې کې مطلق ذکر کړي نو دې موږ دواړه معنا غسه شو هغه چې خرج کوي تاسو خرچا یا پیشکشو پیشکشی یا پروارو که دا اللہ دے او کما اقنان اللہ پور پاگئی باندی انیس چیز پار دا علیمان تو کم دادی انتو دو صدقات قشرتاتو کارکوی خیراتون پا نعمائی نو خکا نعمائی نعمائی ماہیا تو کل کار دے کار بعد خیراتون جب دار ورکا لکا فرض صدقات دا خیراتون یا دا تی بعد خلق غیراتیانی نو اغلا با پٹ ورکے اگر شامخ کے ناخلی اب پی جن کرے دغه ډیر غیرتی دل وډیر ورکه دا شامخ کے ناخلی کنا اغلا وډیر ورکه تو پی جن و کپران کوم ها و ان تو خو پټوی دیلا اور کوئی دل فکران ته محتاجان ته دا غره تاسو الله ری بکی الله تعالی تکالیف دنیا ایستاتو د سیئات اطلاق په دنیا تکالیف وګي په ګناونو کې کی دوړه لګول شي الله ری بکی تعالی دنیا تکالیف ته مار لګو اصدقه ترد البلا یا ما پکی استاد اللہ تعالی گنان مارو لگو دا اللہ بندہ مولی سے مارو لگو والا ما تامرن سو پوشی پدا مارو لگو مارو در کئی در عزت در کئی در ارتو کئی مار خوندی کوئی ما پا دین خوی بلکل واقع نخلی ہاں که او کار که دینا اتا سر سر پک امداد کئی بلکل و داشت اندران لما خرا چانا پا دین ما لگوش در کئی لگوی پی ولا بما تعملون خبير الا بابان ته تاسو خبردار او سلور ما خبره تسلی مبلغ په دبطا بیانو که خلک نه مانی خبره به خپل کار بګی له تعالی کا ودام نيشته پتا باندې توفیق ورولایتا لیکن الله توفیق ور چاله جو خی نبی اسلام نه نبی تصرف کوي تا اختیار نيشته اته تسلیم ده و ما تنفقو من خير اته خرکی تاسو سوغور مال نفلین پون پایده دانون استاسو دنیا که ولی دیر کیا خرد که اجرم در کی وما تنفقونا اتا مو خرج کوي مگر د پرده طلب درزا د الله اچ خرج کوي تاسو غربال پوره پوره خرج تاسو اجر مالم اتا تر وضعیت یو ندې در مال لګوم اشاره دې ته ماشوم والی کې نماز شروع کړه عرب ډیرو خيار خلق بلی شي کې کتا دې لته دې داتې ماشومان ماشوم ایلا تیل دغه ور کې دې تا پیانو تیلې ویله وګور ماشومان خې ته چل خې شپې غل مکتب یو کلم رې نو چې کومه دوره ده کانې دې په شان دای باندې ما دې ګر کې دا دې سپون مند کې خرابې خور کړو دا په چې کم بخښو ده په مخ ته کې خود اتا د مين کوي دا خره کړو دور په اجازه الله کې هغه دور مالدار چې د پاکستان یې څه شي دور مالدار ما خلک دلته خو تا د مين کوي دا خره ده ما دا راوړې خوش خوشې براره نو ځوانانو به خرج کوو بډاګانو هم کوو ماشومان هم کوو نو دې کوي که ځوان هم خرج وکا که ماشوم هم خرج وکا که بوډا هم خرج وکا خرج وکړه مړه به سړیتوب په خرج کولو کې دی چې څوک خرج کوي هغه سړی سړی دی بس د ریاله نه د الله رضا لوکه که ریاله بیا ګورد تاوان دی د الله رضا چې غریبانو لې ورکه خاص کړه نو نشته په دا ځمانه نشته په تا باندې داد کول دی تا لیکن الله توفیق ورکړي چې هله چې خوښه شي ستا لاس کې نشته هغه چې وما تنفق هغه چې خرج کوي تاسو خیر نو فایده د ځانو استاد هغه مو خرج کوي تاسو مګر دپاره د رضا د طلب د رضا د الله شوش عالم کوه منرې عالم کوه وما تنفق من خیر هغه چې خرج کوي تاسو غوره مال پوره پوره ورکړي تاسو ته اجر د هغې مال به هم درکړي دنیا کې ا تاسو سره به زیاته ونه شي اوس پنځه به خبره کوي مصارف په چا به لګې لیل پوغا د اخراتونه د پاره مختاجانو او کتان دي چې باندې شي په لار د الله کې دي دا غلګي علما اته د مو یو مرګه او ما په کلی کې لګول په درس وانه خو دې الله منو بیا خو بیا د چم ته راو سره خطه او اتساج امیر ته هغه ولې کې دغه نه طالبان مونږ ته ول نه یی دغه دا سره دا کزال سترخو ما خلک وای دا ځان لوي چې باندې شي په لار د الله کې نو طالب په ګمرا دي غریب دي خیر ور کوله وګور طالب څوک دی کغه د بدعت او اشاعت مدرسې له چور نه کې هغه کغه د توحید او سنت مدرسې نو خیر په طالب له هم ګر کله کله د اشاعت به یو بل چای او پیسې په ځان لګی نو غل مور کو کله چې په طالب لګی طالب ته وګوره کله کوم خونه خې صفای او سوالونه کې په لار کو توګه نو غل ور کا انده ولا ګپې او کغه پلار کو دوک په چړو باندې په مخه کړی الا راغون غي ان غلم بیا مور کو نو چې باندې ادینه اکثر هغه ته نو اخلي مجاهدین دا کوم مجاهد خو بسنګ دا نه کسب کول شي نو چرته په جهاد کنه خطر کنه آیا طالب لا تثن بیان ولي ولاي ورکا چې تو نه نه د غرضو په دنیا کې د پار د کسب و خو ته نشته په جهاد کې لګیا دی یا طالب دی په درس کې لګیا دی سار کې یادول سار کې اوري په مقام کې زیادي مزور نشي کول خو د شیخ کمال دا رحمت الله له هغه ماش باغ باندې غریبانه پیثیور کې هغه 200 روپیا درې تا وختي به دا مار بیا راکه اور په دې مټو پیر را په دې باندې کا پیر را په دې پینسونه نو په دې اتر شیخ بشراو دی دغه کې سریسس کې الک اتر راکه نو دور با او ټول دا پسو دا دی په 20 روپیا د شیخ بوله لس روپیا ور دا نور مرکو هغه چل خو چې ګور دی دې سره به ته ګټه کې کم سره چې ګټه نه کې بولته بلا دغه خلنه دغه توحید شي خو ری خپل پیسې په خپل پیسې ولګي الله وخوان کیږي نو چې په ټوپاره لکه ټوپاره وی به تاسو بلا ټوپه به خلک ول راړي اسی به راړي نو کدا ته ملګر راټو په خیر واخله ته کته بری خو نشته خو کته تما کې دي چا نه بیا به نه اخلي ګوره دا څنګه کلام الک رايو کلام الک کړي خو له کلام دا پتو دا په 100 روپے نشل به ورته یوه دا واخله نو هغه خلکو ته چل نه خول دا وخت نه ګور کسب د دې په دیو باندې کې ما په دیو باندې کې د دې طالبان ته چل خو د تو تیار باب الکسب امام محمد دا کتاب المبسوط دا کم چې مبسوط دا دغه سرخسی دا دغه شر ها اصل کتاب دا امام محمد دی امام ابو زبر شاګر نو دا لیکل چې طالب کله علم وکړي بس کوي هغه چې علم ساتلو سره سره به د کسب زکې یا درځیتوب یا موچیتوب یا بل څه شي نایم خده نایم خده نه توب زکې کسب خوده کنه نو کده کسب زکې نه چې به دین بیانې کنه نو دې وډوره خپل لاس خو کنه دې دین بیانې د کسب نه ده دې په دین باندې پیسې اخلي نو ځارم ته به بل بم ته به امام محمد په دې باندې لیکلی هغه بیا د پیغمبران کسبونه ذکر کړي چې داود علیه السلام چې هغه به زر جوړولې او نوح علیه السلام هغه به هغه ترکانو او دارنګې پلان کې پیغمبر دا ابراهیم علیه السلام چې هغه بازارو بزادو یا بزاد یعنی د تخمونه خرڅونکي خو تخمونه ځکه چې هغه چا زمینداري کړل خو تخمونه را پیدا شو هغه ورته چې الله د ځمکې څخه کوله به خوړل داسې زمینداري خو نه وي بزار لکه کپړې کاروبار وکړو ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ګډې مسرولې وې نبی علیه السلام به داسې وکړه چې پیسې به بل ده ورکړې اول خو به د بل په پیسو باندې کار کړو بیا به یو سړی پیسې ورکړو لیک یو صحابي له دوه روپۍ ورکړې یو روپۍ ورته بده مال دغه راړه یو ګډ والا هغه لاړو هغه په دوه روپۍ په یو روپۍ دوه ګډان واخسته نه یو په روپۍ باندې خرڅ کړه الله په دوه روپۍ خرڅ کړه هغه په روپۍ اخیسته نو هغه یو ته په یو روپۍ خرڅ کړه په روپۍ دوه اخیستې وه نو چې راغې نبی اسلام هغه روپۍ هم ورکړه او ورته وی وی دا وی دا چې دا هغه ته دوا وکړه چې ګور مال دې شی هم راړه او پیسې دې واپس راړې نو هر پیغمبر کسب کړی خلکو چل خیل دی او دوی ورته ویله سوالونه به کوي د سوال چل ورته ښیي چې داس به سوال کړه داس به خوله چینګه کړه داس به غلې غلې امال به ګټي نو دې کې دا وایي چې اخسرو فی سبیل الله بند کړی شوی دي لا تسو په لار د الله کې طاقت نه لري د ګرځېدو په ځمکه د پاره تجارت او د پاره مزدورۍ ګمان کوي په دې باندې جاهل ناپویا د مالدارۍ د وجې د نه سوال نه ګوره طالب به هغه چې هغه به ځان باندې غریبي نه تور کړي چې خان جامې به چې ببر سر به نه هغه بس ظاهر شکل دا جوړ چې توپ ګمان نه کوي غریبه زه نه پوهېدم کویت کوم خو دا په دې باندې ما ته چا غریب وي کنه به خفه کړي ما ته غریب مه وایه یو ځلې موږ ټول چا دوره په لاره باندې به هلته میوې خرڅېدې یو کرر به په یو روپۍ باندې که د انارو به که د خټکو به که د امونو به که دار یو په یو روپۍ باندې ښه کرر غټه په هغې کښې به اتیا سل دانې وې یو ځای کښې زه ودرېدم هلته یې خټکي وه میتره ما دا په څو دي وایي دا په دې دي خو ستا د پر پدې مهمال اولې وایي ته مس مز خر بچی یا ما وکانځه ما زه مسکي مسکي ما ته د خر بچ ته مسکي نه ما زه مسکي نه یم ما زه مارته شه ما موږ به موږ بس دوکشي یو دلته چې راغلي ما موږ موږ مستی راغلي موږ مسکین نه یو نو ما به زه په دې به خفه کړم مخکې اوس اوس ما ته به ځان به مسکین مسکین نه کوي چا ته د الله کار دی موږ چا ته مسکین شوي نه یو شکر دی موږ چا ته مسکین نه کړې هېڅ وخت کې ما چې ځان مسکین مسکین کړم ذله خوار به هېڅ دسه نه شوی ما ته هر څه شته هر څه به الله در کوي په الله دور بروسه کوی ما ته هر څه شته چا نه پس چا ته پس کېږم بس ګومان کوي په دې باندې ناپویان د مالدار ځکه جامې صفا چولي بوټان صفایي ټوپۍ ښکلې وي ګیره میره خګه منګس کړي دا مالدار دی او دا چې خوار خوار دی هغه دله لړ ورکوم د کټو له ورکړه چې کومه صفا صفا وا داسې دي وای واله مړه واله هغه له ورکو هغه تالي له ورکو چې سوال نه کوي لا یا زم جالو ګمان کوي په دې باندې ناپویان د مالدار د وجه نه نه غوښتونه من ترکې اوفه اوف هم چا دنګه چې دا وایي چې لوګې ما بیګام شپه بیبړه سره تېره کړې ده نه دا هم نه وایي چاته تاسو مه بیسي ما هم پېژنم دی په نښو نښانو چې په څه مالدار دی ور تنګ شوی لکه څنګه چل دی زما خیال تنګ شوی دا خو دا صورت خلاصه وګورئ او په دې باندې نیمه ګنټه نور لګي نو که دغه سبا ورته ته آل عمران شروع کړو څه سالم خدا زنه دا چې زین د وطن د سور بکر دا ته جيبه سور ته کنه روبانه یو نیم سی بار هډه سخت را ای ګډیر مسائل دي په دې یو یو یاد کې ګورم هم کورتي 15 25 25 مسلې راځي کغه موږ د سیل شروع کړو موږ یار سیل مې غو شروع کی نو خلق ما غو شي وای ډیر دې لاندې علم نه تفسیر دا د حقیقت دا غي نه شو دې دا کې دا دې دا موږ خو هغه چې کم زمګ دې زين ته راځي قوایم اج سم چرته شیخ نه اورېدلی چرته هم چرته تفسیر کړی په یاد راته غواو دا لیکل چې دا دی غوښ تر سي او چرنه و نه غړته کوزيږي د دې ونه نور ته د کول نشي هغه خو لیکلو ته ګوري کنه نو موږ په دې کې لکه د امام قرطبي هغه موږ ټول نه دي پندوس مثلا شپته یو په دې دا مثلا دې دا سوره په دې ډېر مثلا را باسي خو هغه زما خوښ نه دغه شیخ رحمت الله علیه دغه زیات تفسیر کوم یو خوښو تفسیر مدارک التسهيل دعوه اخو ادم شری والا یعنی اغبد دی دغه دی تفسیر مدارک دی شیخ ولی په دې ساده معنی اسانه معنی دی باقی ته سره بیا فکر ګورن کوته بده ګوري کنه که فکر ګور بیا د کله شاپیانو فکر ګور د مالک فکر ګور نو بیا امام د کوردبی شریف ګور که شواپیو فکر ګور بیا دغه د امام دغه د امام غزالی شاګرد مې راځه دغه کې احکام القرآن دغه نوم د نو موږ کوشش کوو چې قرآن بیان کوو بعد مزایم نه ځي نه تیرې نه شي بیا خوان نه کوي نو پیجن بدای په نه خدای نه خیداری نه دکان شه نه زمکشته نه خانی ده نو په څه مال دار ده خو سر به جامع کوله چې غیرتی سره ځان چدنه خجې ده خواره ما اخوار خلبه نه ده غیرتی ده نو دقه خلکو ورکو لا تلونا تلخافا سوال نکی دا اللہ نا دخل کنا پا غواد اخدا الہاب لیها تشاتا کم بلکین چین رجنا کن نجیب قول للو کم را دقا نا دلو مور کن دا جو سوال نکی دکا لور کوا وشو سا وما تم دقو من خیر اگا چی خرد کش سا غور مال نقین اللہ پاقیوان پور اللذین آکازان چی خرد کش مالون اخبر بللہ اللہ شپیدر دی بلا کن د شپې درته به لګي او پټو ښکار پټ به لګي ښکارم لګي مده د پاره جوړ دی په نظر اف دی نو به یره په دې باندې آینده د پاره انا به یې غم چې تیر شو وخت پته دا مسخه تاسو د سیارې دلی دا دوه هکې چې دا په قران باندې پوهه کې موږ له علما توفیق ورکړي الله دې علما پوهه کې لنډه خبره د دې امر علما د الله پوهه کې چې هغه پیسې ولګي چې الله ولا مارم ډیر کې په سوال پیسې نه زیاتی دا نوٹ کړي کوم چې سوال کې ټول بر بخور زاري موږ وو خدای پاک دې پوهه کې دې سوال نه کوي چې الله ولا ډیر مال ورکړي الله موږ د سوال نه ساتي الله موږ د بل مال نه ساتي الله په موږ خپل پدو کرم کې نه